1. 7 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft een veiligheidsovereenkomst gesloten met Italië en Canada. Die is ervoor bedoeld om Oekraïne te steunen in de oorlog. De leiders van Italië en Canada zijn momenteel in Oekraïne om stil te staan bij 2 jaar oorlog. Ook in Nederland wordt dit moment herdacht. Onder meer op de Dam, waar GroenLinks-PvdA-partijleider Frans Timmermans sprak. En in de jaarbeurs in Utrecht, waar zo'n 2000 Oekraïners bij elkaar kwamen. Bij een Israëlische luchtaanval op een gebouw aan een drukke weg in Rafah zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Dat meldt het door Hamas geleide gezondheidsministerie in Gaza. Het Israëlische leger heeft de luchtaanval niet bevestigd. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny is ruim een week na zijn overlijden overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat nog niet duidelijk is of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De moeder van Navalny werd gisteren nog door de autoriteiten voor de keuze gesteld dat ze hem kon laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek en dat hij anders zou worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Bij een klimaatbetoging van Extinction Rebellion op de A10 in Amsterdam vanmiddag zijn ruim 300 mensen aangehouden. 27 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de snelweg op te gaan en veroorzaakten daarmee gevaar voor het verkeer. Burgemeester Halsema had beloofd sneller in te grijpen als het verkeer zou worden gehinderd. In december duurde het nog 3 uur voor alle demonstranten van de snelweg af waren. Nu lukte het de politie om de blokkade na ruim 1 uur te beëindigen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het wisselvallig, met in het hele land buien. Het koelt af naar 1 graad of 4. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen, maar ook wat ruimte voor de zon en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouvertuur Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Nu bij Jumbo. Bloemkool voor maar €1,99. En weet je wat daar lekker bij is? Vegetarische of voorgegaarde kipschnitzels. Nu 2 schalen à 2 stuks voor €3,50. En tot slot pakken, flessen of blikjes Fuse Tea. Nu 2 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen. Kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. ING. Bank van het leven, kansen, toekomst. Bank van vervuiling, klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Edwin Cornelissen en Suze van Kleef. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn op deze zaterdagavond. Waarin we een rondje maken langs de voetbalvelden, maar ook gaan wielrennen en schaatsen. Er wordt gestreden om de nationale titels in Tialf. En het voetbal is in de Eredivisie 3 potjes vandaag. Te beginnen in Waalwijk, waar RKC Fortuna Sittard op visite heeft. Mark Kloostra. Ja, en daar is het 0-0. Halilovic neemt de vrije trap namens Fortuna. Maar die bal kan worden uitgekopt. Adewoye, de highlight van deze wedstrijd tot nu toe is diezelfde Halilovic met een prachtige opening. Buitenkant links naar de rechterkant was even smullen. 18 minuten onderweg, 0-0. Later vanavond ontvangt PEC Zwolle koploper PSV en gaat Sparta op bezoek in Nijmegen bij NEC. Volgen we uiteraard ook. Net zoals het duel tussen de nummer 2 en de nummer 5 in Duitsland. Bayern München tegen RB Leipzig. Nederlands tintje ook Ronald van Dam. Zeker, want Matthijs de Ligt in de basis bij Bayern München. En Xavi Simons natuurlijk bij Red Rasenballsport Leipzig. Ja, het geplaagde Bayern München. 3 wedstrijden op rij verloren. Dat is voor het eerst in 9 jaar. 11 punten inmiddels achter Bayern Leverkusen. Dat vrijdag won met 2-1. Kortom, werk aan de winkel voor Bayern. Maar staat nog steeds 0-0. En we zijn bij de topper in de Korfbal League tussen PKC en KZ. We blikken terug op het Nederlands succes in de voorjaarsklassieker Omloop het Nieuwsblad. En we herdenken voormalig kunstrijdster en commentator Jan Haan. Appel die is overleden. We zijn er tot 11 uur. Ja. Terug naar Waalwijk. Heel snel, denk ik. Ja, heel snel. David Min ziet naast. Een meter naast het Fortuna-doel. Verrips had er goed het oog in. Dook de kant op waar de bal naartoe ging. En ik denk dat als hij wel tussen de palen was geweest, dat hij hem had gehad. Maar een razendsnelle counter van RKC zorgt voor de eerste kans. En die is voor de man met nummer 9 op zijn rug. En als je binnen de 16 de bal voor je goede rechterbeen hebt, dan moet hij in ieder geval tussen de palen als spits. En daarin faalt David Min. En dus is er een doeltrap voor Verrips. Maar dit was echt een goede kans. Overigens ingeleid door balverlies van Fortuna. Dat was een beetje moet gaan uitkijken. 0-0 is het na 20 minuten. En met uitkijken bedoel ik in de stand achterom. Want het verschil tussen deze twee clubs is nog maar 6 punten. Ja, mocht RKC hier onverhoopt winnen, dan is dat verschil ineens nog maar 3. En dan wordt het echt serieus alarmfase 1. Ook in Sittard. Want van de laatste 6 wedstrijden werd er maar 1 gewonnen. RKC valt aan. Doen ze aan de rechterkant. Roemeratu. Die is naar de kapper geweest. En heeft dezelfde kapper uitgekozen als Lokeza. Dat is voor mij wat verwarrend. En dan gaat Oekili op de bal staan. En kan Halilovic ermee vandoor. Die wipt de bal dan omhoog tegen de hand aan van Oekili. Dan zegt de scheidsrechter in eerste instantie doorvoetballen. Staat er een meter bij vandaan. Hè? En dan wordt hij door de vierde man gecorrigeerd. Die op 20 meter staat. Vind ik opvallend. Maar goed, het gevolg is dat Fortuna Sittard toch een vrije trap mag nemen op eigen helft. Weliswaar en goed. Gaat op zijn dode gemakje eventjes die vrije trap, ja, nog maar een keer die bal goed leggen en zo. En Vrezen vanaf de zijlijn. Die zet eventjes zijn manschappen neer. Misschien wel even geschrokken die Goed. Met die grote kans voor RKC'er David Min. Nu gaat de bal rond achterin bij RKC. En de as van het veld Siovas terug naar de rechterkant. Want daar staat Goed nog altijd op de bal te wachten. Die dribbelt dan weer naar binnen. Avontuurlijk is het nog niet bij Fortuna. Dat nu de bal naar de breedte schuift in de voeten van Siovas terug. Via Cordoba naar Dijks. En dan wordt de diepte gezocht. Een lange hoge trap op het hoofd van Sierhuis. Die in tweede instantie het duel verliest van Van den Buis. En dan kan RKC overnemen. Goeie balbehandeling van Min. En nu is er ruimte voor Reuven Niemeyer. Geeft de bal wat achter Cleonice. Dat is dan weer niet zo handig. Die dribbelt van de rechterkant naar binnen. Geeft nu een schuimpaasje terug naar Roemeratu. Dan mislukt de kaats van Niemeyer. En kan Fortuna Sittard weer overnemen. Doen ze dat rond de middenlijn nu met Cordoba. Maar ook hij kijkt dus vooruit en ziet dan heel veel van die gele shirtjes voor zich opduiken. En maar 2 van die roze. Fortuna in het roze. En denkt dan, nou, dan ga ik maar terug. En dat doet hij na exact 22 minuten spelen. 0-0 is de stand bij RKC Fortuna. Gaan we naar München, waar Bayern speelt tegen Leipzig. Bayern dat zo hunkert naar een succesje, lijkt me, Ronald. Nou, dat mag je wel zeggen, inderdaad. Ja, 3 wedstrijden op rij verloren. En ze weten inmiddels dat Thomas Tuchel volgend jaar geen coach meer is bij Bayern München. Gaan in goed overleg uit elkaar, zoals algemeen directeur Jan-Christen Dresden zei. Sportieve herschikking met een nieuwe coach, was de officiële verklaring van de Bayern München. Ja, dat is verloren van Lazio uit in de Champions League in de 8e finale. Ze heeft natuurlijk wel een return om dat te repareren. Maar ook nederlaag tegen Bayer Leverkusen de kop lopen met 3-0. En tegen afgelopen weekend Bochum met 3-2. Dus kortom, die willen wel weer eens winnen. Maar dat moeten ze dan doen tegen de ploeg Rasenballsport Leipzig van Xavi Simons. Die de laatste 4 onderlinge confrontaties niet heeft verloren van Bayern München. Sterker, 2 keer gelijk thuis en 2 keer uitgewonnen. Kortom, een taaie ploeg voor de Bayern München. Ja, we zijn inmiddels 38 minuten onderweg. Ik kan zeggen dat Bayern echt de dominante ploeg is. Ook wat het meest creëert. Echt 1 hele grote kans gehad. Was in het begin van de wedstrijd. Harry Kane die werd keurig weggestoken door Guerrero. En die raakte de paal door toedoen van doelman Janis Blaswieg. Die ken hem nog van Heracles. Want ik echt een handje ertegen, waardoor die bal net tegen de paal belandde. Anders had Kane zijn 26e van het seizoen gescoord. Ja, ik heb het wel te doen hoor, met Harry Kane. Kane. Nooit iets gewonnen bij Tottenham. Kom je naar Bayern München. 11 jaar op rij kampioen van Duitsland. En dan sta je ineens 11 punten achter op Bayern Leverkusen. Zo kan het dus ook gaan. Ligt het dan toch aan hem, hè? Vraag ik je af. Ja, ze hebben het over de vloek van Tottenham inmiddels. Die kan dan ook een beetje op het konto van Eric Dier komen. Want die komt ook van Tottenham. Maar er wordt toch vooral van naar Kane gekeken. Maar ja, hey, wat kan je doen? 25 doelpunten en 5 assists. Maar Kane gaat het echt niet liggen. Schaatsen dan. Een druk schaatsweekend in Heerenveen, waar gestreden wordt om de nationale titels. Maar ook buiten de baan gebeurt er genoeg. Want het afgelopen uur werd Irene Schouten gehuldigd in Tialf. En ze kreeg onder meer een bondspeltje van schaatsbond KNSB. En daarna richtte de veelvoudig Olympisch en wereldkampioen zich tot het publiek. Voor mij was het zelf al een tijdje bekend. Toch dat ik het op mijn mobiel las dat het officieel was dat staat Irene Schouten stopt met schaatsen. Vanaf toen kreeg ik elke keer de tranen in mijn ogen. En ook als ik hier in Tialf loop, de Tialf-fans, wil ik enorm bedanken. Het heeft me heel veel vreugd gebracht. Heel veel moed, heel veel motivatie om te winnen. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Ja, terecht grote applaus. Maar er werd natuurlijk ook veel geschaatst. Met een NK Allround en sprint dus. Bij de sprintmannen leidt Kjeld Nuis. Hij reed een goede 500 meter en een uitstekende 1000 meter. Waardoor hij Joep Wennemars en Marijn Scheperkamp achter zich laat in het klassement. Nuis had in de voorbereiding van dit toernooi al door dat hij snelle benen had. Wij doen altijd de 400 meter een dag van tevoren. En die was sneller dan ooit. En echt flink sneller. Toen dacht ik, nou, met die 16:30 van Calgary is er misschien een hoop mogelijk. En ik had alleen nog geen 500 meter gereden dit hele jaar. Dus dat was echt geen idee. Maar die liep vanaf pas 1 al zo lekker. 9:08, 34:08, ook een PR voor hier. Dit is ook een PR voor hier. Ja, ik weet niet, man. Ik een beetje te laat gepiekt, denk ik. Sebastian Timmerman, goedenavond. Was jij verantwoordelijk voor de muziekkeuze daar? Nee. Dat is niet mijn afspeellijst die daaraan staat. Het hier af. Goedenavond. Nee. Goedenavond. Ja, Kjeld Nuis, had jij verwacht dat hij zo sterk zou rijden? Nee, ik vind het wel weer heel erg knap, hoor. Een week na die WK-afstanden waar hij zilver en brons veroverde. En dan een Nederlands kampioenschap na die reis terug vanuit Noord-Amerika, vanuit Calgary. Ik zat op dezelfde vlucht als hij. Het verschil was wel dat hij helemaal voorin zat en een stoel had die helemaal plat kon en wij natuurlijk verder naar achter zaten. Maar menig persoon die op die vlucht zat is ziek geworden in de afgelopen week. Toch een flinke verkoudheid. Ja, en hij dende het maar door. En zoals hij zelf al zei, 34-84 zijn beste 500 meter ooit in Tialf. En daarna de 1000 meter, zijn specialiteit. Ik heb nog even teruggezocht. Dit was zijn 83ste 1000 meter in Tialf ooit. En dan rijdt hij zijn snelste in Tialf, 1:07:33. Ook nog eens de derde tijd ooit gereden hier in Heerenveen. Ja, dat is ontzettend knap. En daardoor sprong die van 7-1. En leidt hij het algemeen klassement naar de eerste dag dus voor, zoals jullie al noemden, Joep Wennemars en Marijn Scheperkamp. En is hij hard op weg naar wellicht een tweede Nederlands titelsprint. Hij werd het 4 jaar geleden ook. Als hij morgen geen fouten maakt, cool blijft. Ja, en zeker wanneer hij dit soort ritten gaat rijden zoals vandaag, dan is hij de grote favoriet. Ja. Bij de vrouwen er zijn marges na de eerste dag groter. Hè. Isabel Greveld heeft veruit de beste papieren voor dat WK-startbewijs. Ja. En voor haar eerste nationale sprinttitel heb je zitten kijken vandaag. Ja, nou inderdaad, je zegt WK-startbewijs, want nog even voor de duidelijkheid, bij de mannen staan er dus 2 tickets voor het WK-sprint nog op de nominatie, zeg maar, zijn er nog te verdelen. Bij de vrouw is dat 1 ticket, omdat afgelopen week Femke Kok daar werd aangewezen, dus moet je winnen. Nou, en Isabel Greveld deed dat prima, dat goede rijden op de eerste dag. Eigenlijk à la Nuis, met een degelijke, gewoon goede 500 meter, en daarna toeslaan op je specialiteit. Want dat is voor Greveld ook de 1000 meter. En daardoor ging ze Marit Vlederes en Dionne Voskamp voorbij. Ze eindigde achter die 2 op de 500 meter. Maar won dus de 1000 meter. En gaat met een voorsprong van 3800ste van een seconde morgenmiddag. De tweede 500 meter rijden. En dat is wel een groot verschil. Maar Greveld maakt een hele solide indruk, een hele sterke indruk. Is dit seizoen ook echt gegroeid? Vorig jaar brak ze door, was alles nieuw. En nu is ze toch ook wat meer gewend aan die druk en dat de blikken op haar gericht zijn. En dat bleek wel vandaag. Hele sterke eerste dag gereden. Ja, die eerste dag begon met het NK Allround vandaag. Bij de vrouwen leidt Antoinette Rijpma de Jong na die eerste dag. Zij was op voorhand al topfavoriet voor de titel, omdat Joy Beunen, Marijke Groenewoud en Irene Schouten niet meedoen. Wat denk jij, gaat zij dan ook probleemloos naar die titels gaat ze? Nou, ze moet nog wel aan de bak morgen. Om te beginnen op de 1500 meter. Daarop verdedigt ze een voorsprong van 1 seconde en 2500ste op Elisa Dull. Dat is na de eerste dag wel haar enig overgebleven concurrenten. Want de rest van de vrouwen staat op grote achterstand. Al 6 seconden of meer. Maar Dull kan ook een goede 1500 meter rijden. En ik schat Dull toch wat hoger in op de 5000 meter. En dat is de afstand waarmee we natuurlijk het toernooi, het NK Allround, morgen beëindigen. Die 5000 meter heeft Antoinette Rijp, maar de Jong, deze hele winter nog niet gereden. Dat gat is nu dus 1 seconde en 2500ste. Omgerekend al na de 5 kilometer is dat 4 seconden. Dat is niet genoeg. En dus heeft Rijpma de Jong voor morgen, voor die 1500 meter, een hele duidelijke taak. Morgen goed 1500 rijden. En dan alles of niks. Maar je bent toch wel goed in vorm. Ik bedoel, het is niet dat je nog ergens voor zit te huiveren of te beven of te wibberen. Ja, nou ja, ik probeer zo goed mogelijk een race te rijden. Dat is voor mij nu belangrijk. En ik ga niet zoveel nadenken over hoe ik me voel. Want ja, met zo'n jetlag, ja, voel je je nooit heel lekker. Alleen ik merk toch dat ik gewoon kan leveren. En ja, dat is voor nu belangrijk. Bij de mannen staat Chris Huizinga er na 2 afstanden het beste voor. Hij reed een prima 500 meter en sloot de eerste dag af met een uitstekende 5 kilometer. En bij de mannen staan er, je zei het al, 2 WK-tickets op het spel. Maar die strijd die is nog niet beslist, hè? Nee, want Roest is al zeker van het WK. Daardoor ontbreekt hij op dit Nederlands kampioenschap. Nou, Huizinga heeft morgen op de 1500 meter al ruim 2 seconden voorsprong op zijn concurrentie. Dat is een groot verschil. Maar daarachter inderdaad de verschillen klein. Marcel Bosker is de nummer 2 in het klassement. En heeft een voorsprong van maar een halve seconde op Bo Snellink. En 100ste meer op Kars Jansman. Dus daar vechten die 3 om de tweede plaats in het eindklassement. En dat laatste ticket voor het WK. Overigens heeft Marcel Bosker zich vandaag heel kwetsbaar opgesteld. Een heel mooi interview gegeven met Bert Maalderink over de mentale problemen waar hij mee kampt. Stelde zich heel open op. Vond ik mooi om naar te kijken. Knap dat sporters dat kunnen. En morgen moet hij dus aan de bak in dat duel, die strijd met Snellink en Jansman om plaats 2 en het laatste ticket voor het WK. De strijd om de titel lijkt na de eerste dag voorzichtig wel beslist. In het voordeel dus van Chris Huizinga. Ja, daar zit de spanning dus. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Dan naar München. Hoe was het ook alweer, Ronald? De sportieve herschikking met de nieuwe coach. Maar ik zie de oude coach er nog altijd staan tegen de rust. Ja, die zit in ieder geval nog op zijn bok, om het zo maar te zeggen. Terwijl hij nu naar de kleedkamer mag. Want het Russiaal klinkt in de Allianz Arena. Ik denk dat er wel een last van de schouders van Thomas Tuchel is gevallen. Want ja, Tuchel en Bayern, het leek toch geen gelukkig huwelijk te zijn als je kijkt naar dit seizoen. Want ja, uitgeschakeld in de beker. Die eerste dus verloren in de achtste finale van de Champions League. En nu al 3 op rij dus verloren. Als je de Champions League en de Bundesliga bij elkaar optelt, dan scheiden dus de wegen naar dit seizoen. En hopelijk voor de Tuchel gebeurt dat niet eerder. Maar het zal best afhangen ook van de resultaten in deze wedstrijd. Eerlijkheid gebied te zeggen dat Bayern München echt de betere ploeg was in de eerste helft. Kane dus die hele grote kansbal op de paal in de 5e minuut. Had ook nog een prachtige omhaal vlak voor rust. En schoot nog een keer op de billen van teamgenoot Sané. Dat helpt dan ook niet mee. En wat stelde Leipzig daar tegenover? Nou, een schotje van Simons naast. Maar verder kwam het eigenlijk in het stuk niet voor. Ja, en Leipzig, daar moeten we het ook nog even over hebben, is de nummer 5. Kan bij winst over Borussia Dortmund heen gaan. Wat trouwens morgen nog moet spelen. Allemaal belangrijk, want de eerste 4 ploegen in de Bundesliga, ja, die spelen volgend jaar groepsfase Champions League. En daar aast Leipzig natuurlijk ook op. En Leipzig zit een beetje in een wisselvallige fase. Die hebben in het nieuwe kalenderjaar pas 2 gewonnen van hun 7 wedstrijden in de Bundesliga. Wel afgelopen weekend gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Simons is daar echt een sterk houden. Die speelt eigenlijk alles. 1 wedstrijd heeft hij gemist door omdat hij een trap op zijn enkel had gekregen. Die moest hij dus missen. Maar voor de rest hij altijd verzekerd van een basisplaats. Ja, Matthijs de Ligt aan de andere kant bij Bayern München is dat niet. Mag nu wel vandaag spelen omdat de Upamecano geschorst is. Die pakte zijn 2e rode kaart. Deed hij al tegen Real Madrid. Maar ook tegen Bochum. Maar wel alles opgeteld en afgetrokken na 45 minuten. Staat het gewoon nog in de Allianz Arena 0-0. RKC Fortuna Sittard. Ruim een half uur onderweg. Mark, is er een ploeg die aanspraak maakt op een doelpunt? Nee, ik denk het niet. Ze hebben allebei een grote kans gehad. 0-0, ja, na 33 minuten. Dat is een hele logische tussenstand. Het was wel een grote kans voor Fortuna. Die van RKC heb ik al verteld. Maar eerst een vrije trap van RKC. Lelieveld legt de bal terug op de penaltystip. Daar staat voor Fortuna Sittard goed om uit te verdedigen. Umaratu op het middenveld moet zich haasten om bij een bal te kunnen. Die heeft hij dan naar voren getrapt. Dan komt... En daar ging Mark. Ja, het is wat, hè, in Waalwijk. Via Meijers. Oh, daar is Mark. Sorry? Weer. Je viel even weg. Oh, was ik weg? Ja. Oh, ik maar zat vertel, midden heel in interessant betoog. Ja. Ja, maar dat tezijde. Fase trapt een bal naar voren. En Fase was hoofdrolspeler bij die kans voor Córdoba. Want die dook ineens vrij voor hem op. Eerste redding was moeizaam. Bal schoot eigenlijk van de borst. Die had hij in één keer klem moeten hebben. En de rebound was er daardoor opnieuw voor Córdoba. Maar daar dook Fase dan wel weer als een kat bovenop. Waardoor de aanvaller, de linker aanvaller van Fortuna, geen tijd had om die bal over de keeper heen te wippen. En zo 0-1 te maken. Het is dus 0-0 na 33,5 minuut. En de lange trap van Verrips komt zo in de voeten van Lelieveld. Die staat 10 meter voor de middenlijn. En RKC probeert dan op te bouwen met een mooi driehoekje. En dat lukt dan ook nog via Okili en Adewoye. Gaat het nu naar Van der Buis. Ja, RKC weet natuurlijk dat Heracles gisteren verloren heeft. Het verschil is 4 punten. Als RKC wint, is het verschil ineens nog maar 1 punt. Natuurlijk staat ook Excelsior daar nog tussen. Maar die mogen morgen nog voetballen. Daar kunnen ze vandaag mee. En daar ging die weer. We komen ongetwijfeld later bij hem terug. Maar we gaan het eerst hebben over wielrennen. Want ja, er wordt al even gekoerst. Maar met Omloop het Nieuwsblad is het wielerseizoen eigenlijk pas echt begonnen. Na een enerverende strijd over de Vlaamse kasseien en heuvels kwam Marianne Vos als eerste over de streep. Ze rekende in de finale in het Belgische Ninove af. In de sprint met onder andere wereldkampioen Lotte Kopecky. Ja, ontzettend mooi natuurlijk. Ja, winnen is altijd fijn, maar ja... Zo het seizoen kunnen starten is fantastisch. Uit de sprint, maar er ging nog een hele finale aan vooraf. Hoe zeker was je van die sprint eigenlijk? Niet zeker, nee. Met zo'n finale en dan... Ja, natuurlijk moet je de sprint komen überhaupt. Want ja, er waren natuurlijk in de finale ook nog zoveel aanvallen... dat je ja, ook niet weet of dat je überhaupt de juiste beslissingen maakt. En dan tegen Kopecky. Die is natuurlijk ook rap. Maar Marianne Vos dus rapper. Wielanalist Stef Clement, goedenavond. Goedenavond. Ja, vorig jaar onderging ze nog een zware operatie aan haar bekkenslagader. Nu pakt ze de eerste wielerklassieker van het seizoen. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Ja, eigenlijk heel vroeg gestopt vorig seizoen. En dan inderdaad die operatie was niet de eerste keer. Goed de tijd genomen om te herstellen en om op te bouwen. Ook zij had al wel wat kilometers in de benen. Ze reed al de ronde van Valencia. Dat ging ook wel aardig. Maar wat ze vandaag liet zien was toch wel een hele mooie verrassing. Voor haarzelf, maar ook voor ons. Ja, het is de eerste klassieker eigenlijk van het seizoen. Hè? Kan je dan een beetje zicht krijgen op hoe de verhoudingen liggen? Nou, toch wel. In tegenstelling eigenlijk tot de mannen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm-hmm. Zagen we toch bij de vrouwen al wel iets wat we heel graag wilden zien. Namelijk meerdere sterke blokken. Vorig jaar natuurlijk de ultradominantie van SD Works... En dit jaar zien we bijvoorbeeld vandaag ook een Little Trek... wat zich heel goed mengt in de debatten. We zagen meerdere Nederlandse vrouwen. Het is toch weer in de breedte wat gegroeid. En dat is alleen maar heel mooi. Dus we zagen een hele boeiende wedstrijd. Oh, dus het wordt wat minder voorspelbaar daardoor? Nou ja, als je vandaag had voorspeld dat Marianne Vos... bij haar debuut de omloop ging winnen... met al die toppers ook toch weer van SD Works en dat... Vollering eerder zou passen en dat Wiebes eerder zou passen. Die zaten ook allemaal in de kopgroep op een gegeven moment. En die oude, sluwe Vos, die pieter met de overwinning van tussen. Maar zoals gezegd, toen uiteindelijk er een schifting werd doorgevoerd... door Lotte Kopecky zelf, zaten er nog twee dames van Little Trek bij. En Little Trek is een ploeg die zowel bij de mannen als bij de vrouwen... enorm aan het investeren is geweest. En zowel bij de mannen als de vrouwen betaalt het ook direct uit. Ja, zijn er verder nog dingen die zijn opgevallen vandaag... behalve dus de winst van Marianne Vos... en het feit dat het in de breedte allemaal wat sterker wordt? Ja, let op Puk Pietersen. Puk Pietersen komt van het mountainbiken en het veldrijden... nu ook meespelen op de weg. Zij reed ook eigenlijk voor het eerst op dit soort wegen... en deed dat heel erg verdienstelijk. Reed tot diep in de finale mee en haalde er een mooie top 10 plaats uit. En we weten, ja, die kan eigenlijk alles, dus... Vandaag ook een hele fijne verrassing van Puk Pietersen. Veelbelovend klinkt dat. Kijken we nog even naar de mannen, want die koersten ook vandaag. En daar was ook een verrassing te noteren, kunnen we wel zeggen. Want niet Wout van Aert, niet Jasper Philipsen, maar Jan Tratnik, de nieuwe Sloveen van Visma Lease Bike, bleek de snelste. It's crazy. So good start of the season. I think I still need to oversleep when I will realize. Yeah. Ja, hij wil er even een nachtje nog over slapen. Zo'n bizarre goede start van het seizoen, Jan Tratnik. Was jij net zo verrast als Tratnik zelf? Nou, Uiteindelijk hoe het allemaal tot stand kwam wel. Maar dat er een Jumbo, of een Jumbo, ik blijf het zeggen. Ze zeggen het overigens zelf in het peloton ook. Hè? Oh, ja? Ik luister net Oliver Naassen. Die heeft het ook nog steeds over die supermarkt die we niet meer noemen. Visma Leasebike. Dat zij zouden winnen. Dat stond eigenlijk als een paal boven water. Ze hebben dat prachtig gedaan. Maar dat in de finale juist die Jan Tratnik, die sinds vorig jaar eigenlijk heel vaak de meubelen redt, op alle terreinen inzetbaar is, terugkomt op de Bosberg, drop en bijna drop en erover, samen met Niels Polit en het dan afmaken. Ja, dat was wel een scenario wat we eigenlijk 5 kilometer daarvoor niet meer hadden voorspeld. Nee, maar wat voor rit was het dan? Het was een krankzinnige rit. Omdat die geel-zwarte, die gaan dus steeds vroeger beginnen met de koers. Vroeger had je 200 kilometer koers en dan kon je ongeveer na 150 kilometer zeggen, zo, ik zet de tv aan, ik ga ervoor zitten en dan ga ik een uur kijken. 130 kilometer voor de finish werd er in één keer de boel op de kant getrokken. Uiteraard hadden die mannen in het geel-zwart 5 man mee. Lidl Trek had 5 man mee. Ineos had 4 man mee. En het hele peloton lag aan stukken. Vanuit daaruit ga je dan naar die laatste 50 kilometer. Dan doen die mannen van Visma Leasebike, ik oefen het nog maar een keer, ja, doen het ook weer goed op de Wolvenberg. Rijden die grote groep van dan nog een kleine 30 man uit elkaar. Komen in een overtalssituatie, 3 op 6. Dan denk je, nou, dan zal het toch wel één van die 3 zal het dan wel worden. Ze moesten afrekenen met Pidcock, met een hele sterke Arnaud Delis, met een verrassing Queens. En uiteindelijk kwam alles in de laatste 12 kilometer weer bij elkaar. En ging dus toch nog, eigenlijk in de slipstream van een hele grote Duitser met de mooiste rij witte tanden van het hele peloton, ging die kleine Tratnik 1 keer op de pedalen staan in de laatste kilometer. En hij maakte het prachtig af. Dankjewel, Stef, voor dit mooie kleurrijke verslag, deze samenvatting van koers. Stef Clement. Heel beeldend. Ja, toch? Ja, zo stel ik mij bijvoorbeeld het stadion in Waalwijk voor. En daar zit dan een Mark Klooster aan. Die heeft dan 2 kabeltjes in zijn hand en een gereedschapskist. En die knoopt hij dan aan elkaar. En dan, Mark, dan werkt het weer. Ja, dat. Nee, dan werkt het weer prima. Nee, dat klopt. Dat is helemaal goed. Gisteren ging er al een lamp stuk. En ik heb toen al verteld, ben niet zo technisch. Toen vroegen ze mij of ik het wilde repareren. Het is 0-0 overigens. Maar ja, dit heb ik wel kunnen fixen. Het kabeltje zat er niet helemaal lekker in. Ik hoop dat dat het euvel was. Dan is het bij deze opgelost. Maar misschien dat het straks weer helemaal misgaat. En dan was dat helemaal niet het probleem. Ferrati gaat erbij zitten in de middencirkel. En die heeft al een hele vervelende botsing met het gras achter de rug. Toen werd hij verzorgd. Toen hinkepinkte hij een minuut of 2... een beetje over het veld heen. Daarna weer een beetje hobbelen. Het leek wel te gaan. Maar nu gaat het dus niet meer. En 4 minuten voordat het rustsignaal klinkt van scheidsrechter Kooi, gaat hij er dus bij zitten. En denk ik dat het einde wedstrijd is voor de Fortuna middenvelder. Er zijn al wat mensen die nu richting een drankje of een hapje gaan. Die hebben het wel gezien. Ja, de eerste helft houdt niet echt over qua spektakel. Allebei een grote kans gehad. Maar gescoord is er nog niet. Terwijl Ferrati nu overeind wordt geholpen. Maar ik denk dat hij eruit moet. Er staat overigens niemand klaar bij Fortuna. Dus dat is nog wel eventjes spannend wie er dan in gaat komen. Help me people now, help me get the feeling back. Got to get the spirit of the old days. Where a song would get you to sing along and move you in a ballistic way. Cause it seems these days that people with soul are locked out at a Helen Clark was dat met Blow Me Away. Wie nog niet blown away is, is volgens mij Mark bij RKC Fortuna. Nee, ik ben nog niet weggeblazen hier nee, door het spektakel wat me wordt voorgeschoten. Tot 0-0 is de tussenstand. Maar toch wel een soort van zespuntenwedstrijd als je naar de stand kijkt. Ik heb het volgens mij allemaal al uitgelegd, maar toen viel de verbinding twee keer weg. Dus ik ga het nog maar een keer doen. RKC heeft Heracles zien verliezen, dus kan op 1 punt komen. Daartussen staat nog Excelsior op 3 punten. Kunnen ze op gelijke hoogte mee komen. En voor Fortuna geldt dat als ze winnen, dat ze juist weer weglopen bij de concurrentie. Bijvoorbeeld bij RKC, de na-competitieplaats. Nu 6 punten, zou dan 9 worden. Maar voorlopig staat het gelijk en Niemeyer komt net naast. Goeie voorzet van de rechterkant en dan komt hij op de rand van de 16 naar het midden van het veld lopen en zet hij zijn hoofd tegen die bal. Maar knikt hij de bal net naast. 3 minuten extra tijd krijgen we erbij. Voor Fortuna zijn het een beetje de weken van de waarheid. Want vandaag dus nummer 16 RKC. En volgende week thuis tegen nummer 15 op dit moment Excelsior. Dus het moet nu wel een beetje gaan gebeuren voor Fortuna. Die kunnen zich in een dag of 8 soort van veilig spelen. Of zichzelf enorm in de problemen werken. Want het gaat niet heel erg lekker hè, met de ploeg van Danny Buijs. Van de laatste 6 wedstrijden maar eentje gewonnen. Maar ook in Waalwijk. Die hebben dan toevallig de laatste thuiswedstrijd tegen NEC gewonnen. Maar de 8 daarvoor en die ene vorige week daarna, dat is 9, ook niet gewonnen. Kortom, 2 ploegen die het moeilijk hebben. RKC heeft de bal met Roemeratu. Kop middencirkel, eigen helft. En die draait dan open naar de linkerkant op het hoofd van Meijers. Die kopt de bal goed in de loop van Min. Die dan net niet aan de bal komt. Dat is goed gezien door Rodrigo Goed. Die daar nog net tussen kan komen. En via de voet van Min uiteindelijk in balbezit is. Via Pinto terug nu naar Goed. Die wordt opgejaagd door Min. Die nog wel een mogelijkheid kreeg zojuist. Met de inmiddels fitte Kramer op de bank wordt het voor hem ook tijd dat hij zijn doelpunten gaat maken. En belangrijk gaat zijn voor RKC. En misschien dat die druk hem wel een beetje te veel aan het worden is. Want speelt een ongelukkige eerste helft bij RKC. Dat nu de bal heeft aan de rechterkant. En wordt opgejaagd. En dan gaat het dus eventjes terug naar de eigen 16 meter. Daar staat Adewoye. Die slaat van de buis over. En dan komt de bal in de voeten van Aaron Meijers. Die heeft een 7 ruimte voor zich. Is nu de middenlijn over. En als hij dan 10 meter voor een Pinto ziet opduiken. Dan denkt hij nou dat is niet zo spannend. Dus ik kap de bal af en geef hem dan weer mee aan Van der Buijs. De keeper zonder handschoenen in de Kuip vorige week. 3 keer haalde hij een bal net voor de lijn weg. Dat is knap hè, voor een centrale verdediger. En nu gaat het via Lokesa mis voor RKC. Zit ik een verhaaltje te vertellen over die Van der Buijs. Beginnen ze te knoeien in Waalwijk. Hoe lang is het nog? Nog een minuutje te gaan. Ik probeer het vol te kletsen. Hè. Dat hebben jullie wel in de gaten. Heel goed. Heel goed. Ja, ja. Hang aan je lippen, fluit. En dus mag Fortuna een vrije trap nemen. Ja, je hoort mensen altijd zeggen op de radio lijkt het een stuk spannender dan op televisie. En ik denk dat het in dit geval, ondanks dat ik niet eens echt het heel spannend maak, toch wel zo is. Want het kabbelt en er gaat heel veel fout. Maar omdat het 0-0 is en ik net al verteld heb dat het een soort 6-puntenwedstrijd is, is het wel spannend en daardoor nog enigszins leuk. De vrije trap die gaat genomen worden door Pinto. Dat gebeurt echt 10 meter voor de middenlijn, 1 meter bij de zijlijn vandaan. Maar hij gaat hem wel met een harde hoge boog naar voren spelen richting Sierhuis. Maar die komt helemaal niet in het stuk voor. Het was overigens Peterson die bal daar aan kon nemen. En dan maakt vervolgens Cordoba Hens. En is de vrije trap voor RKC. Gaan er net als net bij die blessurebehandeling voor Ferratti. Die intussen trouwens wel is overeind gekrabbeld. En nog altijd mee hobbelt. Want gaat niet van harte. Gaan er nog weer wat meer mensen naar binnen. Die het allemaal wel gezien hebben voor de eerste helft. En als scheidsrechter Kooi de fluit in de mond neemt. En hem dan 3 keer op blaast. Is pauze. En ga ik ook wat warms drinken. 0-0. Je hebt het gered, het volpraten, Mark. In de traditie van Theo Komen, hè? Ja, zoiets. Ja, nou, ik heb niks verzonnen. Dus in die zin... Nee, dat is waar. Dat is waar. Goed, eens kijken of het spektakel dan wellicht uit de korfbalhal komt. Waar PKC en KZ tegenover elkaar staan. Dien van het Laar. Ja, bij het korfbal is het altijd al spektakel. En hoeft het niet eens op het veld te gebeuren. Dan wel naast het veld. Want je zult ongetwijfeld horen. Wat een oorverdovende herrie leveren die korfbalhallen ook altijd op. Elke keer als er een punt wordt gescoord. Dan komt er een soort van half festival uit die boksen hier. Echt, je waant je echt als een festivalganger als je naar een korfbalwedstrijdje gaat. Want de ene na de andere house music komt hier uit die boksen knallen. House maar goed, music. Daar zijn ja, ja. House music. Ja, echt, ik klink echt als een 70-jarige, hè? Jongen. Nou, als ze dat toch eens horen, die vrienden van me, die zeggen meteen van... Nou jongen, blijft er lekker daar in die korfbalhal. Maar goed, de aanleiding die is ervoor. Want PKC tegen KZ speelt tegen elkaar. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 3 van de korfbalcompetitie. Voor PKC is dat gebruikelijke kost. Zij strijden elk jaar om de titel. Winnen die ook heel vaak de afgelopen jaren. Maar voor die tegenstander, KZ, in de blauw-zwarte shirts... Ja, daar is het eigenlijk uitzondering voor. Want die missen de afgelopen jaren steeds de boot om de play-offs Maar nu staan ze opeens tweede. Ongekende wilde. En een luxe waar ze zich de afgelopen jaren eigenlijk nog nauwelijks in hebben bevonden. En ze doen het ook in deze wedstrijd tot nu toe heel erg aardig. Met dus die play-offs in het verschiet. Want nog 5 duels te gaan. En dan mogen ze gewoon gaan strijden om de landstitel. Want dat zijn ze in Koog aan de Zaan al 10 jaar niet meer gewend. Want 3 landstitels in het vorige decennium. Maar eigenlijk in deze jaren, in de jaren vanaf 2020, is het gordroog wat betreft prijzen. En dus zijn ze daar wel eens aan toe. Lijkt dit seizoen alles goed te vallen voor die ploeg. En mogen ze vanavond de regerend landskampioen en sinds vorige week ook Champions League winnaar in het korfbal PKC gaan aanvallen. Dat is eigenlijk de ploeg waarvan je verwacht, die gaan hem gemakkelijk winnen dit seizoen. Die hebben de beste trainer, de beste selectie op papier. Allemaal doorgewinterde internationals die afgelopen zomer nog het WK met elkaar wonnen. Maar dat KZ, dat trekt de stoute schoenen aan. Dat doen ze het hele seizoen al met een aantal ervaren spelers die ook al een aantal jaar bij elkaar spelen. En dus goed op elkaar ingespeeld zijn. En dat zie je terug aan het begin van deze wedstrijd. Waar ook wel de nodige foutjes insluipen. Want ze staan met 3-1 achter na 6 minuten in de eerste helft. De house music heeft alweer geklonken. Dat betekent weer gescoord. PKC staat voor in de openingsfase. Ik zal erop letten, Suze. Dank je. Goed. Voormalig kunstrijdster Joan Hanappel is overleden. Mede dankzij haar succes werd kunstschaatsen een populaire sport in Nederland. Een overzicht van haar carrière. Joan Hanappel wordt in 1940 geboren in Den Haag. We waren allebei 6. Allebei 6, jij? Ja. In dezelfde plaats? Nee, Jacques, je woont in Amsterdam en ik in Den Haag. Ja, en wat moesten jullie toen doen met de training? Waar gingen jullie toen trainen? Toen moest ik naar Den Haag toe. Samen met Sjoukje Dijkstra zet ze het kunstrijden halverwege de jaren 50 op de kaart in Nederland. Dankzij de successen van Sjoukje en Joan wordt kunstrijden een populaire televisiesport in ons land. Hanappel staat bekend om haar stijl en souplesse. Ze wordt van 1955 tot 1958 4 keer op een rij Nederlands kampioen. Maar in 1959 wordt ze definitief voorbijgestreefd door haar 1 jaar jongere trainingsmaatje en vriendin Sjoukje Dijkstra. Dat is leuk. De beide Nederlandse meisjes die elkaar feliciteren. Hanappel verovert 3 keer een bronzen medaille op de Europese kampioenschappen. En in 1960 eindigt ze als 5e op de Olympische Spelen. Na het WK van dat jaar zet Hanappel een punt achter haar topsportcarrière. Ze kiest voor het geld en wordt soliste bij de Wiener IJzerrevue. Dames en heren, goedemiddag. In deze eerste aflevering van Studio Sport kunt u gaan kijken naar de volgende onderwerpen. Wat is dit geweldig. Als ook aan die carrière een eind komt, wordt ze commentator en presentatrice bij de NOS. Van Joan Hanappel hoort u wie die slag won. Brian Boitano. De concentratie straalt van zijn gezicht af. Hanappel blijft zich inzetten voor haar geliefde sport. In 2006 treedt ze toe tot het algemeen bestuur van schaatsbond KNSB. Maar na 2 jaar stapt ze weer op. Volgens Hanappel is er bij de bond niet genoeg aandacht voor kunstrijden. Daarom richt Hanappel in 2008 zelf de stichting Kunstrijden Nederland op. De stichting, waar ook Sjoukje Dijkstra nauw bij betrokken is, wil jonge talenten helpen om door te stromen naar de wereldtop. Een perfecte kuur. Joan Hanappel was 83 jaar en ze was onlosmakelijk verbonden met Sjoukje Dijkstra. We hoorden haar naam al een paar keer voorbij komen. Eerder vanmiddag sprak ik met Sjoukje Dijkstra over het overlijden van haar vriendin. We hadden elke dag contact, dus voor mij was het niet iets nieuws. Nee. Ik wist het al een paar dagen geleden, dus maar we wouden het nog even een beetje rustig houden. Dus, ja. Ja, want ze kwakkelde al een tijdje met haar gezondheid, hè? Nou, ze had een rugoperatie en ze is niet goed uit de narcose gekomen. Oké. Okay. Ja, het is om het al een afsluiting van een tijdperk wel, hè? En al helemaal voor u. Ja, we waren 75 jaar bevriend. Tja. Ja, we waren meer zusters of wat anders. Zo'n verleden altijd gedeeld samen natuurlijk. Eerst op het ijs, actief als schaatster, hè? Ja, dus alles samen als amateur, als professional. En nu op laatst met het Stichting Kunstrijden Nederland heb ik er dus mee geholpen. Ja. U trok natuurlijk veel samen op, naar wedstrijden, samen trainen, altijd samen? Ja, want we hadden dezelfde trainer. Dus naar het buitenland, zoals naar Amerika, de wereldkampioenschappen en ook de Olympische Spelen. Daar konden onze ouders niet mee, dus we hadden altijd elkaar. Dus. En hoe ging dat dan? Want je maakt natuurlijk de hoogtepunten samen mee, maar ook dieptepunten. Hoe ging u met elkaar om? Ja, je helpt elkaar. We waren concurrenten, maar we waren ook bevrienden. Dat kan gewoon toch normaal. Ja, nou, niet overal, maar bij u kon dat. Je kan toch normaal met elkaar omgaan. Ik kon met de anderen ook allemaal normaal omgaan. Mm-hmm. Ja, dus daar was eigenlijk de kiem al gelegd van een hele goede en langdurige vriendschap. Ja, we hebben nooit ruzie gehad. Dus, nee. Terwijl u eigenlijk wel totaal verschillende karakters had, denk ik, hè? Ja, zij was de drukke, ik was de rustige. Ja. Ze heeft zich altijd blijven inzetten voor het kunstrijden in Nederland, net als u. Tekent misschien ook wel Joan een beetje, hè, dat zij begon met die stichting. Zij was wel iemand die zo stond voor haar sport dat ze ook de barricades op wilde. Ja, toch? Want ze vroeg mij of ik wil helpen. Ik zei, natuurlijk. Dit is onze lievelingssport. En we willen gewoon dat er iemand naar de Olympische Spelen weer gaat. Ja. En het was onze lievelingssport. En daarom heb ik het ook geholpen en gedaan. Maar ja, het ging lang niet altijd vanzelf natuurlijk. Joan was ook wel iemand die niet ervoor terugdeinsde om de strijd aan te gaan. Bijvoorbeeld met de KNSB, toch? Nou ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, ja, ja. Want die hebben voor ons ook niks gedaan, dus... Dat was eigenlijk de eeuwige frustratie, hè? Dat de KNSB alleen maar oog voor het lange baan had. Ja, alleen maar voor het hardrijden. Ja. Ja. Als u dan ziet wat al die inzet voor dat kunstrijden heeft betekend, onder meer van Joan Hanampel, maar ook van u, hè? En u ziet hoe het er nu voor staat met een Lindsay van Zundert die op de Spelen is geweest. Wat denkt u, was dat voor Joan wel het absolute hoogtepunt dat die Spelen weer bereikt werden? Het was ons beide streven om iemand daar de Olympische Spelen te brengen. En dat is gelukt. Mm-hmm. En nu hebben we nog in de stichting hebben we dus nog 10 kinderen. Waar we dus hopen dat ze ook verder komen. En wij willen gewoon dat ze blijven stralen. En ik zet me in tot het einde. Is dat ook een soort van belofte die u aan Joan heeft gedaan? Nee, een belofte aan mezelf en aan Joan natuurlijk. Ja, het was haar kindje, dat Stichting Kunstrijden in Nederland. Maar ik heb haar beloofd te helpen, dus dat blijf ik doen totdat ik dood ga. Dat zei de 82-jarige Sjoukje Dijkstra over haar overleden vriendin Joan Hanappel. U hoorde de naam van Lindsay van Zundert. Ook zij heeft gereageerd op Instagram, op haar account. Een foto waar ze samen te zien is met Joan Hanappel en waarbij ze schrijft: vandaag is de donkerste dag uit mijn leven. Mijn hart is gebroken, niet alleen Joan Hanappel, maar mijn bonusoma en vriendin is heen gegaan. Mijn grootste steun en toeverlaat. Ik kan geen woorden vinden om te vertellen hoe dit voelt, hoe verdrietig ik ben. Vannacht om 11:45 wordt op NPO 1, de aflevering van Andere Tijden Sport over Sjoukje en Joan herhaald. Indrukwekkende nalatenschap in Beieren. Gebeurt er wat op het voetbalveld? Ronald? Jazeker. De doelpuntenmachine van Tottenham die naar München kwam slaat weer toe in de 56e minuut van de wedstrijd. Harry Kane krijgt de bal mee en haalt met links gedecideerd uit. Dat was Guerrero die hem bediende en Kane maakt zijn faam weer eens waar, want hij schiet hem hard binnen. Ja, daar is Blaswieg helemaal kansloos op. Dus Bayern heeft het spreekwoordelijke bal geopend met een doelpunt. Er staat met 1-0 voor en dat in een fase dat Leipzig eigenlijk beter begon te worden en beter in de wedstrijd kwam. Een corner van Xavi Simons. Simakam, de Fransman, mikte net naast. En daarna produceerde Simons zelf een rolletje in de handen van doelman Manuel Neuer. Ja, en dan 2 minuten later is het alsnog aan de andere kant raakt door Harry Kane voor zijn 26e alweer van dit seizoen. Ik zei al, aan Harry Kane gaat het allemaal niet liggen. Tweede helft bezig met wel een grappig gezicht. Thomas Tuchel, die op een metalen koffertje plaats heeft genomen voor zijn dig-out. En Marco Rose, dat is de coach van Leipzig, die staat voor zijn dugout. Maar die was overigens wel de assistent onder de Tuchel toen ze samen nog bij Mainz in de coachingstaf zaten. Dus die kennen elkaar erg goed. Allebei de teams spelen met rouwbanden. Dat heeft alles te maken natuurlijk met Andreas Bremer, die eerder deze week overleed. De man die de Duitsers naar de wereldtitels schoot in 1990. Maar ook nog coach was bij Bayern München. Nu de bal op het middenveld. In balbezit bij Leipzig, spelend in het blauw. En dan is het dan wordt die man op het middenveld die vaak wordt gezocht. Haidara, die nu weer heeft, die verlegt hem dan naar de zijkant om te kijken of daar dan de ruimte ligt voor Leipzig. Nu een combinatie in de 16. Laten we die nog even meenemen. Sesko, die wat draait en keert. Maar dan toch weer naar de buiten wordt gedreven. Daniel Olmo neemt het dan over. En dan rolt die bal over de lijn. En is het een corner voor Red Bull Leipzig dat aan de bak moet. Want het staat met 1-0 achter. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Van Duits voetbal naar Engels voetbal. We gaan het hebben over de Premier League dus. En daarvoor is aangeschoven collega Thierry Boon, welkom. Dankjewel. Dan zijn we natuurlijk altijd allereerst benieuwd naar het Manchester United van Erik ten Hag thuis tegen Fulham. Op papier moet het doen zijn. Was dat ook echt zo? Nou ja, de laatste tijd is er best wel veel positiviteit eigenlijk over Manchester United. De overname deze week eindelijk bevestigd. Sir Jim Ratcliffe van Ineos, dat is de nieuwe voetbalbaas van Manchester. En die zit op één lijn met Ten Hag. Tenminste, volgens Ten Hag zelf. Want dit zei Ratcliffe bij de BBC. The squad has played really good football over the last couple of months. But it's not at the level we want to get to. You're impressed by some of the players. What do you make of the coach, Erik ten Hag? Well, I don't think it's appropriate for me to talk about individuals in that organisation. What I would say in respect to the coach is that if you look at this last 11 years, you know, Manchester United has had quite a few coaches, and some of those coaches are very capable and they've been very successful. But nobody's been successful in that Manchester United environment for the last 11 years. Hij klinkt niet heel erg overtuigend over Ten Hag, maar tegelijkertijd zegt hij ook dat eigenlijk geen één topcoach succes heeft gehad bij United. Ja, dus misschien ligt het ook wel aan de omgeving. De omgeving, ja, inderdaad. Dus het schijnt ook dat hij daar eens mee aan de slag gaat. Dat lijkt me heel verstandig misschien, precies, toch? En niet meteen de trainer eruit gooit. Die trainer had trouwens in 2024 nog geen duel verloren. Je voelt hem al aankomen. Het was vanmiddag erg moeizaam tegen Fulham. United kwam 1-0 achter door een doelpunt van Kelvin Bessie. Kent u hem nog van Ajax? Was niet echt een succes. 1 minuut voor tijd maakte Harry Maguire de stormram nog wel de 1-1. Old Trafford ging weer helemaal hopen. Er kwam namelijk ook heel veel extra tijd bij. United rook bloed, kreeg ook kansen, maar zag Iwobi in minuut 90 plus 7 de 2-1 voor Fulham maken. Het is de eerste nederlaag dus in 2024 voor Ten Hag. Mede ook wel door de vele afwezigen. Bijvoorbeeld de man die de laatste weken zoveel goals maakte, Rasmus Højlund, die was er niet bij. Dus ja, dat helpt allemaal niet voor Ten Hag. It's not only Rasmus, it's Luke Shaw, it's Casemiro who fell out short after the break. So it's a lot to change in the team, and of course that had consequences. And you don't play in the same levels as we did last week. Ja, het wordt allemaal net even wat minder met zoveel afwezigen, zegt Ten Hag. Hij blijft zesde. Dat betekent dat die Champions League tickets, de top 4, raakt wel een beetje uit zicht. Want het gat met de nummer 4 is 8 punten. Laten we alvast eventjes gaan kijken naar de volgende tegenstander in Europa van Ajax. Aston Villa doet het verrassend goed, hè, in de Premier League. Ja, want ik heb het over die afstand met de nummer 4. Aston Villa is de nummer 4. Ja, daar kunnen ze bij United alleen maar van dromen. Want dat betekent dus volgend jaar Champions League voetbal. Dat is best wel knap in de Premier League met allemaal kanonnen van clubs. Aston Villa won met 4-2 van Nottingham Forest vandaag. Zullen ongetwijfeld scouts van Ajax op die tribunes daar hebben gezeten. En die zullen best wel onder de indruk zijn geraakt van die ploeg van bekende coach ook natuurlijk, Unai Emery. Even één speler uitpikken. International Ollie Watkins, centrumspits. Hij maakte de eerste goal vanmiddag en is in totaal goed voor 14 goals en 10 assists dit seizoen. Is betrokken bij elkaar opgeteld. 24 goals in de Premier League. Dat doet niemand beter dit seizoen. Alleen Mo Salah staat dan op gelijke hoogte, maar Ajax is gewaarschuwd. Ja, dat was het misschien ook al als ze naar zichzelf kijken, maar nu nog veel meer. Goed, dat waren natuurlijk een paar Nederlandse tintjes, wedstrijden met Nederlandse tintjes. Maar ik wil het ook even hebben over de strijd bovenin. Ja, City-Liverpool. City-Liverpool, tussen die twee clubs lijkt het te gaan. Op dit moment is Manchester City aan het spelen op bezoek bij Bournemouth. Daar staat Justin Kluivert in de basis. Bij City natuurlijk Ake in de basis. Tweede helft is bezig, tussenstand is 1-0 voor City door een goal van Foden. En bij winst komt City dan weer op 1 punt van de koploper van Liverpool dus. Liverpool speelt dit weekend niet, althans niet in de Premier League. Want morgen aardig potje op Wembley, de finale van de League Cup tegen Chelsea. Spanning. Ja. Dankjewel, Thierry. We horen je later weer met onder andere Nederlands succes, jawel, in La Liga. De cliffhanger. In de house in Papendrecht, PKC, KZ en DJ Dean. Nou, die zal eens even een woordje uit MC hem. Het staat 9-8 voor PKC. We verlieten de wedstrijd bij 3-1. Toen werd het 3-3, 5-5, 6-6, 8-8. Nou, het gaat gelijkopgaand, kun je wel zeggen. KZ doet niet onder voor de regerend landskampioen. In een sfeervolle bak, die natuurlijk heerlijk worden bediend. Op een muzikale wenken met die house muziek. Maar ook omdat er gewoon ontzettend veel mensen zijn. En daardoor een heerlijke sfeer is. 1500 man in een groen-witte kathedraal, zoals de leden van PKC het noemen. Want door de week is dit gewoon een gymzaal waar je apenkooi kan spelen en weet ik wat we allemaal voor zaal sporten. Maar in het weekend wordt dit echt omgetoverd tot de korfbalzaal van het land. En dan zie je op dit moment behoorlijk goed korfbal. AZ vecht echt voor wat het waard is. Het staat op dit moment 1 puntje achter. Maar het heeft natuurlijk zo goed als zeker die play-offs al in handen. En daarin wil het hopen op een stuntje richting de Korfbal League finale in Ahoy Rotterdam. Dat is altijd de heilige graal waar alle teams in de Korfbal League naartoe werken. Maar dan moet het een behoorlijk lastige horde zien te nemen. PKC is op dit moment namelijk in de aanval. Met een buffel met daarop de achternaam Olaf van Wijngaarden namens PKC. 2 meter lang, maar ook 2 meter breed. Die korfballers zijn al lang niet meer de spillebenen van de jaren 90. Het zijn tegenwoordig volleerd atleten met spierballen waar je meloen tussen zou kunnen uitknijpen. Dat is die Olaf van Wijngaarden met tot nu toe 4 punten in deze wedstrijd. En daarmee de absolute sterspeler voor PKC. Niet alleen in dit duel, maar van dit seizoen ziet hoe zijn ploeggenoot Bol Oppen deze rebound prima pakt. En zo PKC weer in de aanval zet. Met nog altijd dus dat ene puntje voorsprong tegen KZ uit Koog aan de Zaan. 9-8. In de Eredivisie speelt RKC tegen Fortuna. 6 punten wedstrijd, zei Mark net al. In de eerste helft vielen er 0 doelpunten. De tweede helft is net begonnen, Mark. Ja, met een wissel bij Fortuna. Dat zal je niet verbazen dat het Verratti is die in de kleedkamer is achtergebleven. En Eusjakoub is er voor hem ingekomen. Terwijl er een lange trap van Fortuna Sittard over de achterlijn bij Fase verdwijnt. En hij dan een doeltrap mag nemen. Ik hoorde Dien over apenkooien. En toen dacht ik, oh, dat was ook wel leuk geweest om dat vanavond te doen. Gezien de spanning en de sensatie in de eerste helft van deze wedstrijd. Gelukkig hebben we ook nog een tweede. Dus ik hoop dat die een stuk aantrekkelijker wordt dan de eerste. Twee ploegen niet in topvorm. En dat hebben we in de eerste helft gezien. Als RKC kan aanvallen aan de linkerkant. David Min aan de rechterkant komt naar binnen. Geeft nu mee. Hakje en dan terug naar Min. En die schiet dan over. Was een moeilijke kans. Omdat er twee van Fortuna voor zijn neus opdoken. Maar een fraai hakje. Bal achter het standbeen langs. Meegegeven door Cleonis. Maakt dat Min die de aanval uiteindelijk zelf opzet kan uithalen. Maar dat over het doel doet van Verrips. Die vraagt even aan in dit geval Koet of hij een metertje naar rechts wil. Zodat ja, de doeltrap dan weer aan de linkerkant door iemand anders genomen kan worden. Ik weet echt niet waarom hij zo als een dirigent naar zijn ploeggenoten aan het gebaren is. Ook al niet omdat de doeltrap kort genomen wordt door Siovas naar zijn keeper. En die hem dan vervolgens naar voren trapt. Dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Daar gaat Sierhuis in de as van het veld namens Fortuna. Bal nu naar de rechterkant. Dan kan de bal worden ingebracht door Pinto. Die is hoog en die belandt bij de tweede paal. Moet voor Fase zijn. Is ook voor Fase. Springt hoog de lucht in. Heeft de bal klem in zijn handen. De eerste 3 minuten van de tweede helft. RKC Fortuna zitten erop. En er is nog steeds niet gescoord. 0-0. We spraken eerder dit uur al over de NK schaatsen. Dit weekend in Tialf. Met Marcel Bosker op een tweede plaats in het allround klassement. Bosker gaat momenteel op mentaal vlak door een moeilijke periode. Een week geleden vielen zijn prestaties bij de WK-afstanden in Calgary tegen. Vandaag ging het dus al beter op de NK. Maar echt ruimte voor opluchting is er nog niet. Als ik heel eerlijk ben, gaat het nog steeds niet helemaal top. Ik heb een beetje te maken met mentale problemen. En dat komt er nu uit. Ook gewoon dingen uit het verleden die gebeurd zijn. En dan nu een beetje, dat komt alles even samen. En dan met de mindere periode komt gewoon even hard aan. En daar heb ik nu gewoon even last van. En voor mij was het ook heel erg de vraag van, moet ik dit weekend hier wel gaan rijden? En uiteindelijk hebben de coaches ook besloten met mij om dit wel te gaan doen. Maar wat uiteindelijk het eindresultaat gaat zijn, dat maakt geen reet uit. Toen je net zei, mentale problemen. Zijn dat de schaatsproblemen uit het verleden of echt hele andere dingen? Nee, dat ga ik niet per se op camera noemen. Snap nu of zo, maar gewoon algemeen. Wees, ik ben op hele jonge leeftijd ben ik in Nederland verhuisd in mijn eentje toen ik 14 was. En dat was gewoon wel pittig. En ik heb nu alles heel goed voor elkaar. Misschien wel voor het eerst dat ik niet om mijn tenen hoef te lopen. En dat geeft nu even vrijheid en ook opluchting op een of andere manier. En daardoor kan ik mezelf even niet, soms niet dwingen om af te zien. En dat is wel heel lastig. Ja, dat snap ik ook. En versterkt dat dan nog zo'n weekend wat je in Calgary hebt gehad, dat niet meehelpt daarbij? Nee, dat helpt zeker niet mee, want ik was daar echt bereid om hard te rijden, maar het lukte gewoon niet. Het komt er niet uit en dat is heel frustrerend. En wat daar gebeurd is, ik schaam me er best wel voor. Maar ik kan er nu niks meer aan doen en ik wil het gewoon elk weekend beter doen. En mijn ogen zijn gewoon langzaam gericht op volgend jaar, terwijl dit jaar nog bezig is. En dat is ook best wel moeilijk. Morgen de slotdag van de NK en ook dan komt Bosker in actie. De topwedstrijd in de Bundesliga is bezig. Ronald, hoe is het daar? Nog steeds 1-0 in de 68e minuut. Maar het had zomaar 1-1 kunnen zijn. Want Benjamin Sesko, de Sloveen, kreeg echt twee hele goede kansen. Eerst vond hij Neuer op zijn weg. En daarna werd hij weggestoken door Xavi Simons. En was het weer Neuer die in de weg stond. Die voorkwam dus dat de 1-1 op het scorebord kwam. En we hebben nog twee gele kaarten gezien van onder andere Matthijs de Ligt en Musiala voor Bayern München. En Schlager voor de mannen van Leipzig. Dus het regent nu even gele kaarten in de Allianz Arena voor 75.000 fans. Wel mooi om te zien hoe al die vlaggen op de tribunes. Ja, het mag dan misschien niet het seizoen van Bayern zijn, maar die fans leven nog altijd hartstochtelijk mee. De koorden maar even meegenomen nog. De Ligt probeert hem te koppen, want daar komt hij vaak mee naar voren natuurlijk met zijn lengte. Maar hij raakt de bal maar half en dus kan de Leipzig er weer uitkomen. Kijken of ze kunnen counteren en de gelijkmaker op het bord kunnen toveren. Dat moet al gebeuren via Dani Olmo, die Spanjaard die eigenlijk overal op het veld lijkt te zijn. Die zwerft van links naar rechts, duikt overal op, is gevaarlijk. Daarachter Sesko spelend en samen met Simons een beetje daar zo'n te fronsen laten vormen. Maar levert voor ons nog geen succes op bal kwijt. En dan is het in de 69e minuut. Want er zit inmiddels nog altijd 1-0 voor Bayern München. Zo dadelijk het vervolg van Bayern tegen Leipzig. En natuurlijk ook PEC Zwolle PSV dat om 8 uur van start gaat. In het volgende uur van NOS Langs de Lijn. Tot zo. NOS Langs de Lijn op 1. NPO Radio 1. In OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. De dreiging van Poetins ruimtebom. Volendam als Valhalla voor kunstenaars. En ontluisterend nieuws uit de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hoe meer ik erover nadenk, hoe kwaaier ik ervan kan worden. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ben jij ook zo dol op aanbiedingen? Dan zit je bij Jumbo wel goed. Zoals met bloemkool. Nu voor 1,99 euro. Jumbo Hutspot, andijvie of boerenkool. Nu twee zakken voor maar 2,50 euro. En tot slot Ariel of Lenore. Nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd, net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. NPO Radio 1. 8 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De leiders van de G7, de 7 belangrijkste westerse industrielanden, hebben in een videoconferentie beloofd Oekraïne zo lang als nodig te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. De videoconferentie volgde op de herdenking vandaag van 2 jaar oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky nam ook deel aan het overleg. De G7-leiders zeiden dat ze ervan overtuigd zijn dat Oekraïne uiteindelijk zal overwinnen.

Maar Benjamin Sesko, die al twee kansen liet liggen, haalt in de 70e minuut wel doeltreffend uit. Op assist van Dani Olmo zorgt hij voor de 1-1. Ja, dan zou Bayern München dus maar één puntje pakken. En dan staan ze er 10 achter op Bayern Leverkusen als het zo blijft. Maar goed, we hebben nog 12 minuten. En de topper in de Korfbal League vanavond. PKC tegen KZ. Dien van het Laar. Ja, waar op de voetbalvelden volop wordt gespeeld, is het hier even uitpuffen geblazen. Het is rust. 11 tegen 11 staat tussen PKC en KZ. De nummer 2 tegen de nummer 3 van de Korfbal League. Die zijn maar wat aan elkaar gewaagd. En we zijn bij nog een topper, maar dan op het volleybalveld. Is Dynamo tegen Lycurgus. De twee treffen elkaar in de kampioensgroep. Anne de Jong. Ja, de kampioensgroep, daar zitten 4 teams in die al zeker zijn van de play-offs. Alleen de seeding daarvoor, op welke plek je komt, kom je in de halffinale of kwartfinale. Daar spelen we om en daarom is dit een belangrijke wedstrijd tussen Dynamo en Lycurgus. Apeldoorn tegen Groningen en Apeldoorn staat met 8-6 voor. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. PEC PSV, we hoorden het al net, is net begonnen. Is ook de omsingeling al een beetje begonnen van het strafschopgebied van PEC, Jan Vincent? Ja, dat mag je wel zeggen. PSV heeft meteen vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief gepakt. Nu een kans voor met de voorzet van Dest. Maar voordat Luc de Jong bereikt wordt, glijdt Sam Kersten de bal over de achterlijn. Dat betekent de eerste hoekschop van vanavond. Daar zal Joey Veerman zich voor melden. Het is dus meteen duidelijk vanaf de aftrap wat PSV wil. Heel snel scoren en PEC Zwolle achteruit drukken. De laatste 16 keer dat PSV en PEC tegen elkaar speelden in de Eredivisie won PSV. Ja, die reeks willen ze natuurlijk graag verlengen. Het is nu een hoekschop van Veerman. Die komt bij de tweede paal. Komt daar bij Bakayoko. Kan hij uithalen? Nee, hij legt hem even terug. Dat doet hij tekort. En dan mogelijkheden in de counter voor PEC Zwolle met Eliano Reinders. Die moet hem even terugleggen. PSV sprint volle bak achteruit. Zo ziet Peter Bos het graag. En heeft weer voldoende mensen achter de bal. Hoewel PEC Zwolle hier wel goed uitvoetbalt. En op jacht gaat naar zelf de eerste kans. Met Eliano Reinders die hem meegeeft aan McNulty. Voorzet richting T. Net weggekopt door Lozano. Nou, die staat daar dus als een soort linksback in zijn eigen strafschopgebied mee te verdedigen. En die kopt die bal weg voordat Lennart T gevaarlijk wordt. Het geeft dus aan dat de PSV volle bak aanvalt. Maar ook volle bak verdedigt als het nodig is. En het levert uiteindelijk een hoekschop of een ingooi op voor PEC Zwolle, voor Bram van Polen, die terug is van een schorsing bij PEC. Vorige week niet kon spelen, maar nu wel weer in de basis staat. De aanvoerder, de man die twee weken geleden zijn 500ste wedstrijd voor PEC Zwolle speelde. Kom daar nog eens om in deze tijd van vele transfers en spelers die maar van clubs blijven veranderen. Nou, Bram van Polen niet hoor. Dat is een Zwollenaar en dat blijft een Zwollenaar. En hij ziet nu dat Davy van den Berg, zijn ploegenoot, in de middencirkel de bal krijgt. Maar hem ook verspeeld aan Isaac Babadi, de man die dus in de basis mag beginnen. Hij vervangt Saibari, die geblesseerd geraakt is tegen Dortmund en niet fit genoeg is om te spelen vanavond tegen PEC. Vrijtrap wordt nu genomen door Veerman richting Bakayoko. Die haalt de achterlijn, legt hem dan even terug op Jordan Theze, de rechtsback die ook zo graag mee naar voren komt bij PSV. En dan speelt hij de bal terug en moet PSV weer even achteruit. Ja, PSV de ongeslagen koploper in de Eredivisie. Al 38 wedstrijden op rij, niet verloren. Ja, vorig jaar januari, dat was de laatste keer. Kijken of PEC, wat wel gelooft in een stunt, daar verandering in kan brengen. Na 7 minuten staat het nog 0-0. Klein half uurtje nog tussen RKC Waalwijk en Fortuna Sittard. Mark Kloostra. Ja, nog 26 minuten en hier is het 0-0 en in de tweede helft waarin Adewoye de bal nu te ver voor zich uit speelt. Maar waar veel meer energie in zit, met name bij Fortuna dat nu de rechterkant van het veld zoekt en vindt. Pinto wil dan een hele moeilijke opening geven en daar staat dan Van der Buis om uit te verdedigen. Doet hij niet helemaal lekker, heeft dan geluk dat Cordoba omvalt op het moment dat hij die bal kan aannemen. Maar het gaat ineens op en neer in Waalwijk. Lokeza nu halverwege de helft van Fortuna. Bal breed naar de as, want daar staat Lelieveld. Het publiek wil dat hij schiet. Kiest voor Niemeijer op de rand 16. Oh, een handige steekpaas. Lelieveld die moet erin. Hij gaat erin, maar ik denk buitenspel van Lokeza. Lelieveld schiet niet zelf, maar geeft hem schuin naar voren. En Lokeza mag hem dan in het lege doel lopen. Maar wat ik dacht wordt bevestigd door de man met de vlag. Namelijk dat het wel eens buitenspel zou kunnen zijn. En dan zie je toch Lelieveld dat hij rug nummer 2 heeft en rechtsachter is. En geen aanvaller of spits met nummer 9 bijvoorbeeld. Want dan schiet je die bal er gewoon lekker zelf in voor de zekerheid. Het is nog wel de vraag of hij niet achter de bal is. Maar ik denk dat hij een half metertje te ver naar voren is gelopen. Het is ook niet heel handig van de linkerspits van RKC. Je weet dat die bal daar komt als hij er komt. En dat je maar één ding moet doen. En dat is zorgen dat je achter de bal blijft. En niet als een gek naar voren rennen en dan over die buitenspellijn lopen. En zo gaat het eerste doelpunt van de wedstrijd niet door. Of de VAR moet zeggen, als ze de lijntjes hebben getrokken, nou, het is misschien wel goed gedaan door Lokeza. En dan blijft het doelpunt staan. Maar ik heb er wat dat betreft wel een gevoel bij dat het geen doelpunt gaat worden. Nou, Kooi doet de arm in de lucht en heeft op zijn fluitje geblazen. En dan is er een trap, een vrije trap van keeper Verrips, die dan met een schrik vrijkomt. Fortuna met een bal die lang op het hoofd komt van Sierhuis. Die is nu in de middencirkel aan het worstelen met Van der Buijs. Verliest dat gevecht, maar verdient wel een vrije trap. Omdat Van der Buijs iets te los met de handen in de rug aan het duwen was van de spits van Fortuna. Een goede kans was er voor hem, maar een uitstekende redding van Fase voorkwam toen de 0-1. Die moest echt gestrekt naar zijn rechterhoek op die schuiven van Sierhuis. En dan is het voor RKC maar goed dat Fase op doel stond. Hoewel Houwe het natuurlijk ook goed deed toen hij moest invallen in de Kuip tegen Feyenoord. En langs het doel schoonhield. De vrije trap van de kop middencirkel belandt nu in de handen van Fase. Kwart wedstrijd nog te gaan. 0-0 in Waalwijk. Laatste minuten bij Bayern tegen Leipzig. Ronald, is het een beetje alles of niets? Of wordt er berust in dit gelijkspel? Nee, berust zou ik het zeker niet willen noemen. Xavi Simons staat nu klaar voor een corner. En de laatste minuten laat hij zich weer nadrukkelijk zien, die Nederlands international. Nou, we hopen dat hij deze vorm toch kan doortrekken naar het EK komende zomer. Want hij staat echt lekker te spelen. Nou, de corner is een korte corner. Dan wordt die bal erin geslingerd door de ingevallen Kampi. Dat is ook een Sloveen. En dan verdwijnt hij weer aan de andere kant over de zijlijn. Dus deze aanval heeft even niks opgeleverd voor Leipzig. Dat ook wel echt op zoek gaat naar die 2-1, naar die overwinning. Ja, en Bayern München wil natuurlijk ook gewoon de wedstrijd winnen. Want ja, 3 op rij verloren. Dat was voor het eerst in 9 jaar. Maar als ze de 4 op rij zouden verliezen, dat gebeurt natuurlijk niet als het 1-1 staat, dan zou dat voor het eerst zijn in 32 jaar. Dat gebeurde in heel lang geleden onder Joep Heynckes en Søren Lerby een keer 4 wedstrijden op rij verliezen. Dat zijn ze in München absoluut niet meer gewend. Of eigenlijk nooit gewend geweest. Ja, ze moeten nu zien te voorkomen dat ze de wedstrijd, ja, dat het geëindigt in een gelijkspel. Zodat ze in het spoor, enigszins in het spoor kunnen blijven van de Bayern Leverkusen. Maar Leipzig heeft weer de bal opnieuw via Kampi. Maar die gaat dan even terug naar achteren, naar Orban. Die weer de bal bij Blaswieg bezorgt. Ja, ik denk dat de ploeg die het meeste met een punt kan leveren dan misschien nog wel Leipzig is. Want dan zouden ze op gelijke hoogte komen met Borussia Dortmund. Maar daar heeft München de bal teruggelegd. En het schot. Ja, dan is ze echt heel slecht ingeschoten door invaller Choupo-Moting. Die dus niet in de basis stond vandaag. Maar die met links maait hij eigenlijk al een beetje half over die bal heen. Dus dat is geen serieuze kans. Die was er wel zo even via Kane. Die in vrijstaande positie overkopte. Dan had er 2-1 kunnen zijn. Maar 5 minuten voor tijd is het nog altijd 1-1. In Apeldoorn is het volleyballen tussen Dynamo en Lycurgus. Gaat een beetje gelijk op, Anne. Zeker, het is 14-14. Dynamo was een tijdje met een aardige voorsprong, maar sloeg er vervolgens wat services uit. En het blok van Lycurgus hangt er deze avond prima bij. En dus is het 14-14 en is de opslag bij Kai van Dijk. Een bijzonder verhaal wel bij deze man. Hij is sowieso een opvallende verschijning, want hij is 2,15 meter, woont in Slovenië, heeft 200 interlands gespeeld en bij 20 clubs, is 39 jaar. En zei de laatste jaren, ja, als er een leuke uitdaging voorbij komt, dan wil ik nog wel weer ergens spelen. En Lycurgus is dus zo'n uitdaging. Het is een tweede wedstrijd. Hij is echt vanuit Slovenië gekomen om die kampioenspool te spelen. En hij heeft zojuist wel een bal naast geslagen. Daardoor staat Dynamo voor. Maar die van Dijk is eentje om in de gaten te houden. Want misschien is dat wel wat Lycurgus een beetje op de been kan houden. Ze zijn de nummer 4 in de kampioenspool. En die kampioenspool bestaat dus uit 4 teams. Ja, ze zijn wel door naar de kwartfinale sowieso. Maar ze moeten nog wat teams voorbij. En als je het goed gedaan hebt in de reguliere competitie, dan krijg je ook een voorsprong in deze kampioenspool. Oftewel, het wordt lastig voor Lycurgus om uiteindelijk de halve finale direct te halen via deze pool. En ze staan dus ook nog achter tegen Dynamo. Dynamo is de regerend landskampioen. 3 keer op rij zijn ze kampioen geworden. En ze hopen nu ook deze wedstrijd te winnen. Want de eerste wedstrijd, dit is de tweede wedstrijd in de kampioenspool, die verloren ze juist weer van een Limburgs team. Ze staan nu 16-15 voor. En de opslag, die is er voor Yannick Bak. Die heeft al veel punten binnengeslagen. Maar de laatste keer dat hij een service had, sloeg hij hem uit. Deze keer komt hij hoog. Via het net gaat hij naar de grond. Klein gelukje. Maar dit telt dan toch als een ace. Is het 17-15. Gaan we richting het eind van de eerste set. Nog niemand die dus echt een definitief verschil kan maken. Daar is het spannend. Ook bij de korfbaltopper ontlopen ze elkaar niet veel, hè, Dien? Echt heel erg weinig. zitten echt met veel interesse na te kijken. Want ze gunnen elkaar beide geen centimeter. Zowel PKC als KZ niet. Boppe probeert nu met een afstandsschot. Maar ook dat gaat weer van de rand af. Het is een beetje moedeloos van te worden. Die indruk maakt Boppe toch. Vorige week goed voor 8 treffers. Vorig jaar de topscorer van de Korfbal League. De weet natuurlijk wel wat scoren is. Maar het lukt hem vanavond nog niet. En dat geldt voor meerdere spelers bij PKC. Want KZ biedt gewoon heel goed stand. Niet voor niks nu op gelijke hoogte. En eigenlijk zien we een herhaling van het eerste duel. Waarin beide ploegen elkaar ook echt helemaal niks ontliepen. Uiteindelijk PKC aan het langste eind trok. Door met 19-17 te winnen. Maar dat had net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Want KZ kreeg ook in die wedstrijd genoeg kansen. Maar miste een aantal strafworpen. Slordig in de afronding. En dus mag dat Koog aan de Zaan, wat de afgelopen jaren dus net naast de play-off boot piste, nu wel degelijk gaan rekening houden met deelname. Want ze doen het maar wat goed en verdienen daar ook gewoon om daartussen te staan. KZ kreeg nu een aanval in het vak om de voorsprong wellicht weer te gaan pakken in de wedstrijd. Met Carlo de Vries, de topschutter van KZ, geeft hem af naar Esther Kort. Dus het gebeurt allemaal bij de Korf. Dan gaat hij naar de tweede lijn en dan gaat hij erin, zeg. Hoho, wat een mooie treffer van Marijn van de Goorberg. Dat is een van die mannen die tegen Oranje aanschuurt. Die vaak met jongens van PKC meetraint. En nu dus zijn maatjes pijn doet door KZ de voorsprong te gunnen. 12-11, 20 minuten aan officiële speeltijd. Aan zuivere speeltijd nog te gaan. En op het moment dat ik dat zeg, maakt Richard Kunst de 12-12. Dus het verhaal begint zich steeds weer te herhalen. Gelijk opgaand duel. PSV leek op zoek naar een vroege openingstreffer, Jan Vincent. Maar ja, we zijn inmiddels een kwartiertje onderweg tegen PEC Zwolle. Nog steeds 0-0. Ja, dus een hele vroege openingstreffer zal het niet worden als het snel gebeurt. Maar voorlopig staat het inderdaad 0-0. Wel 3 schoten op doel. Veerman, Babadi en Lozano hebben het alle 3 geprobeerd. Maar hun inzet was te slap of te matig om Schendelaar te verschalken. Die keeper van PEC die pakte al die ballen redelijk eenvoudig. Aan de andere kant ook een kansje gezien voor PEC, waar Walter Benitez, de Argentijnse keeper van PSV, de bal zomaar inleverde bij Eliano Reinders. Die op de rand van het strafschopgebied stond en die dacht aan een schot. Hij schoot ook wel, maar Schouten doorzag het. En die blokte dat schot van Reinders. En zo staat het dus nog 0-0. Natuurlijk heeft PSV wel de overhand in het eerste kwartier. Nu ook weer ver op de helft van PEC, waar stevig druk wordt gezet. Er staan wel 2, 4, 6, 8, 9 spelers van PSV daar rond de bal. Om zo snel mogelijk de bal te veroveren. En dat lukt Lozano uiteindelijk. Bal naar Luc de Jong, die geeft hem voor. Maar net te scherp voor Bakayoko. Die kan de bal wel binnenhouden. Dus de aanval van PSV loopt nog even door. Vanaf de rechterkant Bakayoko dreigen. Dan uiteindelijk een paasje terug. Gaat het via Veerman naar Babadi. Babadi naar Schouten. En zo combineert PSV zich een weg naar de andere kant van het veld. Via Boskagli gaat het naar Lozano. Het is vaak 1 keer raken bij PSV. Nu krijgt Lozano een beuk van Bram van Polen. Dat wordt gezien door scheidsrechter Alex Bos. Die roept van Polen ook even bij zich. Die wil meteen even aangeven dat van Polen op zijn teller moet passen. Voor het vervolg van deze wedstrijd. Vrije trap voor PSV. Met Serginho Dest die hem terugtikt naar Joey Veerman. Veerman naar Luc de Jong. Die wil in 1 keer wegdraaien bij zijn tegenstander. Dat lukt niet. PEC neemt over via Van den Berg. Davy Van den Berg met de opening op Eliano Reinders. Hier moet PEC het van hebben. Van de snelle omschakeling. Reinders tegenover Teze aan de linkerkant van PEC. Hij kan uiteindelijk niet vooruit. Het moet even achteruit. En via Sam Kersten gaat PEC dan proberen op te bouwen. En op die manier een aanval op te zetten. PSV heeft weer voldoende mensen achter de bal. Oh, korte bal van Kersten wordt onderschept door Lozano. En daarmee leidt hij een counter in. Lozano op volle snelheid richting het strafschopgebied van PEC. Hij zoekt naar het schot. Hij schiet ook en hij schiet hem in de verre hoek. Uiteindelijk raakt hij net niet de vingertoppen van Schendelaar. Maar hij vliegt ook voor PEC aan de goede kant van de palen langs. Weer een kans voor PSV. Dreigend dat er wordt ingeleid door die foute paas van Sam Kersten. Goede actie van Lozano, maar dat schot treft uiteindelijk geen doel. Zo is het. Na 17,5 minuut nog 0-0 bij PEC PSV. In extremis Bayern tegen Leipzig, Ronald. Ja, en het is op links Choupo-Moting. Die wordt weggestuurd door de Cameroonees. Met een beetje geluk krijgt hij die bal bij Harry Kane. En die volleert hem achter Blaswieg. Ja, wat is het toch een fenomeen, die Harry Kane. Wat gun je die man er eigenlijk gewoon een titel. Nou, het helpt wel dat ze op 2-1 komen, waardoor het gat dan 8 punten zou blijven. Maar het doet weer heel erg fraai, hoor. En Blaswieg kan zich strekken wat hij wil, maar die bal verdwijnt buiten zijn bereik in het doel. Thomas Müller samen met zijn coach Thomas Tuchel. De twee Thomassen die blij zijn voor natuurlijk Harry Kane, maar ook voor Bayern München. Dat met nog 2 minuutjes blessuretijd over af te lijkt de steven op een zegen. En daarmee dus een einde maakt aan die nederlaagreeks van drie minuten. Kane, Harry Kane, die kwam van Tottenham Hotspur om eindelijk eens een keer in zijn carrière een prijs te pakken. Wat hem bij Tottenham nog steeds niet lukte. Ja, dan zou je natuurlijk zeggen, dan zit je bij Bayern München goed. De ploeg die 11 maal op rij kampioen van Duitsland is geworden de laatste 11 seizoenen. Recordmeister met 33 titels. Maar hey, dan is daar ineens dat vermaledijde Bayern Leverkusen dat het seizoen van zijn leven heeft. En dus recentelijk met 3-0 won van Bayern München in wat misschien toch wel de wedstrijd van het jaar genoemd zou kunnen worden. En daarmee meteen een flink gat heeft geslagen met de mannen uit München. Inmiddels is Xavi Simons eruit bij Red Bull Leipzig. Die werd gewisseld voor de Macedoniër Elmas. Ja, ze leken daar met 1-1 wel tevreden te zijn bij Leipzig. In de wetenschap dat ze dan op gelijke hoogte zouden komen met Dortmund. Dat toch wel morgen dus moet spelen. Maar nu staan ze met 2-1 achter. Dan hebben ze nog een minuutje om dat te repareren. Dat moeten ze dan doen zonder Simons. Kijken of dat nog gaat lukken. Bal inmiddels alweer op de rand van de 16. En daar, oeh, dan kan de man die ook nummer 9 draait. Maar dat is geen Harry Kane, maar Paulsen. Die ingevallen is bij Leipzig. Zich net niet bij die bal komen. Dan is Neuer er eerder bij. En dan is het gevaar hier geweken voor Bayern München. Dan heeft Neuer natuurlijk helemaal geen tijd. De veteraan doelman van Bayern München. Heeft alle tijd. Alle tijd zelfs, ja. Hij brengt die bal met een hele hoge trap. Bijna via de nok van dit stadion weer in het spel. Helemaal aan de andere kant van het veld. En dan moet Leipzig weer opnieuw beginnen. Met Lukeba, die is ingevallen. We gaan naar Jan Vincent. Daar is gescoord. Wat een schitterende aanval van PSV. Zeg, oh, wat spelen ze die verdediging van PEC helemaal zoek. En Isaac Babadi, hij staat aan het einde van die aanval om de 1-0 voor PSV binnen te tikken. Wat een prachtige aanval, werkelijk waar. Tiki-taka voetbal in het strafschopgebied van PEC. Deze wordt diep gestuurd. Die legt de bal uiteindelijk voor. Het begint bij Veerman. Randje buitenspel voor Bakayoko, maar hij staat het net niet en dan mag hij door. Bakayoko legt hem terug op Babadi en dan uiteindelijk via Veerman. Steekpaas op deze, voorleggen op Babadia. Het is echt weergaloos uitgevoetbald door de ploeg van Peter Bos. Na 20 minuten PSV aan de leiding door een doelpunt van Isaac Babadi. Laatste minuutje is in München, Ronald. Nou ja, de laatste seconde zou ik zeggen. Want 4 minuten blessuretijd komen erbij. Maar daar zitten we al ruim overheen. Misschien dat scheidsrechter Sascha Stegeman voor het juichen van Bayern München nog wat extra seconden bijtelt. De bal rolt nog steeds in de Allianz Arena. Maar die 75.000 fans die hebben het vreselijk goed naar hun zin. Want eindelijk wint hun Bayern na 3 nederlagen op rij weer een wedstrijd. Ging dus mis tegen Bayern Leverkusen. Het ging mis tegen Lazio Roma in de Champions League. Terwijl de lijnen nog even worden getrokken om te kijken of het geen buitenspel was. Maar inderdaad, dat is het niet. Hij werd precies op tijd weggestuurd daar op links invallen. Choupo-Moting, de Cameroenees. En dan klinkt nu wel het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Stegeman. En wint Bayern München dus met 2-1. Na 4 keer dus is dat niet gelukt voor Bayern München tegen Leipzig. Lukt het nu wel. En ze komen dus daarmee weer op 8 punten van koploper Bayern Leverkusen. Leipzig blijft op 40 punten steken. 1 minuut dan Borussia Dortmund dat vierde staat, maar morgen nog goed spelen. De volleybaltopper in Apeldoorn, Anne. Is 1-0 insets voor de thuisploeg Dynamo 25-19. De eerste set. Op het eind ging het hard, werd het gaatje geslagen. Vooral door Yannick Bak, die veel punten heeft binnengeslagen. En een prachtig blok van Cas Abraham. En dat is denk ik wel het grote verschil ook met Lycurgus op dit moment. Ze doen aardig mee qua aanvallen. Alleen het afdwingen van fouten bij de tegenstander, dat gaat Dynamo een stukje beter af. En dus de eerste set een verschilletje van 6 punten. Maar we hebben nog veel volleybal te spelen. Een prachtig doelpunt bij PSV, maar telt hij ook, Jan Vincent? Het antwoord is nee, Edwin. Hij wordt afgekeurd. Want op het moment dat Veerman de bal op deze speelt, staat deze net een centimeter of 2-3. Meer zal het waarschijnlijk niet zijn. Staat hij buitenspel. De lijnen zijn getrokken in Zeist door Sander van der Eijk, de VAR van dienst. En die heeft bepaald dat het buitenspel is voor Jordan Theze, de man van de assist op Babadi. Maar uiteindelijk telt het dus niet. Dus na 22 minuten geen 0-1, maar gewoon nog 0-0 bij PEC PSV. Ook Mark wacht nog op het eerste doelpunt. Zijn ze daar nou meer bezig met winnen of met niet verliezen, Mark? Ik denk bij Fortuna vooral met niet verliezen. Mm-hmm. En het feit dat Michiel Kramer zo binnen de lijnen gaat komen bij RKC betekent dat Fraser denkt aan winnen. En ik denk met hem mee. En dat hij daar dan ook wel een punt heeft. Want als RKC een punt pakt, ja, dan schieten ze daar in die zin niet zo heel veel mee op. Dat Fortuna op 6 punten blijft staan. Nog 10 minuten hebben ze daarvoor om die overwinning dan te pakken. Je hebt wel een doelpunt gezien hoor. Maar dat was buitenspel van Lokesa. Dus wat dat betreft... Die telt dan toch niet? Nee, precies. Nee. Het is een beetje hetzelfde als bij PEC Zwolle. Daar wordt er ook gescoord. Gaat doelpunt ook niet door. Nee, doelpunten in de Eredivisie deze avond. Die zijn schaars. Daar gaat David Min. Dan wordt het toch spits voor spits. Neemt Vreese niet al te veel risico. En ook Takidine gaat in de ploeg komen bij de Waalwijkers. Roemeratu eruit. Bij Fortuna is er zojuist ook gewisseld. Daar is Jaden Braaf binnen de lijnen gekomen. Voor Halilovic. Bij wie ik toch sterk de indruk heb dat zijn shirtje steeds strakker om zijn buik begint te zitten. En dat heeft volgens mij niets te maken met de waskwaliteiten. Maar meer met de buik van Halilovic. Maar goed, de wissels zijn gepleegd. De bal rolt weer. Braaf heeft hem niet binnen kunnen houden. Dus is de inworp voor RKC. 9 officiële minuten nog. Doelpunten. Of in ieder geval 1. Daar zitten ze op te wachten in Waalwijk. Ze was een absoluut icoon van het Nederlandse kunstrijden. De overleden Joan Hanappel. Jarenlang kleurde zij de sport. Eerst als rijdster, later in verschillende rollen. Zo zat ze in het bestuur van schaatsbond KNSB. Maar daar stapte ze na 2 jaar alweer uit na een conflict. Om daarna haar eigen stichting op te richten. Remy de Wit, de technisch directeur van de KNSB. Over het belang van Joan Hanappel voor het kunstrijden. Ja, enorm belangrijk. Zij heeft natuurlijk na haar eigen carrière een enorme impact gehad voor jonge sporters. Uiteindelijk ook met haar eigen stichting. Dus dat is een groot verlies. Ja. En wat was dan het belang van haar? Hoe groot was haar rol nog? Nou, haar rol nam de afgelopen jaren iets meer af. Ze hebben een ander bestuurder neergezet, maar haar hand was altijd nog te zien. Organiseerde heel veel internationale kampen. Nam jonge talenten in het kunstrijden mee in de wereld van topsport. Was er ook veel contact nog tussen de KNSB en haar? Ja, eigenlijk steeds meer. Maar wat ik zei, in het afgelopen jaar iets minder met haar, maar wel steeds intensiever ook met haar stichting. Nou was het ook zo dat de KNSB en Joan Hanappel vaak niet zo goed met elkaar door een deur konden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik kan 5 jaar terug, want zo lang werk ik nu bij de bond. Toen ik net binnenkwam heb ik eigenlijk gelijk contact gemaakt met haar. En hebben we heel hard wederzijds aan die relatie gewerkt. En kan ik niks anders zeggen dan dat we de afgelopen jaren heel veel respect hadden voor haar. Voor haar stichting en nogmaals voor de impact die zij daar ook mee teweeg bracht. Was dat ook nodig om daaraan te werken, aan die relatie met haar? Ja, was wel nodig, denk ik. Ik weet dat niet vanuit een ver verleden. De behoefte was er in ieder geval aan beide kanten. En dat maakte dat het ook wel gewoon goed ging. Het is ook vaak zo, hè, dat grote sporters en bonden botsen met elkaar, kunnen botsen met elkaar. Was dat met haar en de KNSB ook gewoon zo? Nou, ze heeft in het verleden natuurlijk ook in het bestuur gezeten. Ze was van mening dat de KNSB iets meer aandacht moest besteden aan het kunstrijden. Dat hebben we met elkaar uitgebreid besproken. En zij was gewoon kritisch. En ik zei toen straks nog tegen mijn collega's. Zij was iemand die eigenlijk altijd nog vanuit die gedachte topsport de dingen deed. Dus ook echt stond voor het kunstrijden. Ja. Want zij was kunstrijden. Zij was absoluut kunstrijden. Dat zei Remy de Wit, de technisch directeur van de KNSB, tegen Bert Maaldrink. Jan Vincent, Philly toch bijna aan de andere kant, of niet? Ja, dat zijn de momenten van omschakelen bij PEC die er razendsnel uitkomen. En Davy van den Berg kreeg een schietkans, maar hij schoot hem huishoog over. Het doel van Benitez. Nu een kans voor Lozano aan de andere kant als PEC in de fout gaat met Veerman. Veerman trekt naar binnen toe, Veerman gaat schieten en op de lat. Wow, goede actie daar, zegt van Joey Veerman. En Schendelaar zit daar dan nog met een handje aan. En via Schendelaar, de keeper van PEC, gaat hij dus op de lat en blijft het 0-0. Wat een fijne wedstrijd tot nu toe. Na 26 minuten al voldoende kansen gezien. Nu ook weer Van Polen die de bal niet goed wegkopt. Waardoor Lozano in balbezit komt. Veerman krijgt de bal mee en dan via Schendelaar de bal op de lat. Ja, Bos ziet het gebeuren aan de zijlijn. Die baalt daar natuurlijk van. Die had gehoopt dat zijn ploeg na een klein half uur al wel op voorsprong had gestaan hier bij PEC. Maar het staat nog 0-0. De hoekschop, die blijft wel staan. Die komt nu voor het doel van Veerman. Wordt weggekopt. Valt uiteindelijk bij Lozano. Dest van afstand schieten in de korte hoek. Maar hij schuift de bal naast. En zo kan PEC weer opgelucht ademhalen. En blijft het dus 0-0 in Zwolle. Ondanks al die kansen. Afgekeurde goal van Babadi terecht. Want we hebben de lijnen inmiddels gezien. En de lijnen die liegen niet. Die lieten echt zien dat deze buitenspel stond. En dus geen assist, of uiteindelijk wel de assist gaf of Babadi. Maar dat telde allemaal al niet meer. Nu weer een goede actie van Eliano Reinders bij PEC. Die staat daar aan de linkerkant voorin geposteerd. Maar uiteindelijk verliest hij de bal aan een aantal verdedigers van PSV. Die daar ook kort op zitten. En hem van de bal afjagen. Deze rechtsback van PSV geeft hem mee aan Jerdy Schouten tegen Dortmund. Natuurlijk vanuit de centrale positie achterin opererend. Nu weer terug op zijn plek op het middenveld. En Ramaljo terug in de defensie. bij PSV. Die ziet nu dat Dest aan de linkerkant dreigend is. De bal voorgeeft bij Bakayoko. Doelpunt, daar is hij wel. Daar is het 1-0 voor PSV. Het is een ragfijne voorzet van Serginho Dest op het hoofd van Johan Bakayoko. En die laat Schendelaar met een keiharde kopbal echt kansloos. Nu, na 29 minuten, is het wel 0-1 voor PSV op bezoek bij PEC. Ja, je voelde hem natuurlijk al een beetje aankomen de laatste minuten met die druk die maar toenam. En uiteindelijk, ja, het is een goed afgemaakte ballo van Bakayoko. Die maakt, even kijken, zijn vijfde doelpunt van dit seizoen. Eindelijk weer een goal voor hem. Want ja, er was toch wat kritiek op de buitenspelers van PSV. Lozano en Bakayoko, die weinig goals en assists produceerden. Knappe goal, hè? Dit is een uitstekende kopbal. Ja, zeker. Hij kopt hem echt perfect tegendraads binnen. De voorzet mag er ook zijn van Serginho Dest, die linksback. Ja, het is echt een knappe kopbal van Bakayoko. Die ja, zijn transferprijs nog weer een paar miljoen ziet stijgen. Waarschijnlijk met zo'n knappe goal. Na een klein half uur komt PSV dus verdiend op voorsprong in Zwolle. 0-1. Dan eens even kijken hoe het is bij de korfbaltopper tussen PKC en KZ. Vliegen de treffers je daar ook om de oren, Dien? Nee, dat valt heel erg tegen in de tweede helft. Pas 5 keer gescoord bij PKC, 4 keer bij KZ. Brengt de tussenstand op 16-15 in het voordeel van de thuisclub. Het piepen van de schoentjes, dat gaat hier wel volop door in de zaal. Want lange aanvallen bij zowel PKC als KZ. Combinaties worden er volop uitgegooid. Maar eigenlijk de korf nauwelijks gevonden. Veelal de rand. En dan kan die andere club weer overnemen. En zo is het eigenlijk pingpongen geblazen tussen de ploeg uit Koga aan de Zaan en de ploeg uit Papendrecht. Met eerst genoemde KZ nu in de aanval. Wellicht om de stand weer gelijk te trekken naar 16-16. Anouk Haars met het schot van heel ver gaat via de rand. Zowel beide kanten aan de voor- en achterkant stuit het die weer in het veld. En dan probeert KZ door te gaan met de combinatie met Carlo de Vries en Boerhout. Dan is de korf vrij. Maar dan is er geen precisie in dat schot van de Vries. Hij krijgt een herkansing van de Goorberg. Die vangt de rebound namelijk op. Krijgt hem terug van de Vries. Zet een stap. Dat mag niet in het korfbal. Dat laat het publiek ook horen. Maar de scheidsrechters die laten het allemaal toe, waardoor de aanval van KZ mag doorgaan. En er een overtreding wordt gemaakt door PKC. En dat betekent een strafworp voor KZ om de stand in de wedstrijd met nog iets meer of iets minder dan 10 minuten aan zuivere speeltijd hier op 16-16 te brengen. Het is Carlo de Vries. De man die vanavond al een aantal mooie afstandsschoten wist te maken. Die nu de combinatie gaat opzoeken voor de vrije bal. Anouk Haars die staat daar klaar voor. Maar het is niet goed gespeeld. De Vries krijgt hem dan nog wel. En schiet hem weer tegen de rand aan. Net zoals de voorgaande paar schoten. En dus blijft het hier 16-15 in het voordeel van PKC. Met nog 9,5 minuten gaan. De nummer 16 tegen de nummer 13 in de eredivisie. Beide ploegen hebben de punten hard nodig. Maar Mark... Ja, ze lorremiezen dan maar. Nee, 0-0 is het. Na 88 minuten net wel een woedende Danny Buijs op Sierhuis. En ja, die ging dan ook weer even op zijn beurt terugschelden richting de trainer. Oh, we gaan eerst naar Jan Vincent. Ja, 0-2. Luc de Jong die kopte maar weer eens eentje binnen. Natuurlijk, Luc de Jong. Hij speelde tot vanavond al 10 keer tegen PEC. En in 9 van die wedstrijden scoorde hij ook. PEC is zijn favoriete tegenstander in de Eredivisie. En hij maakt nu zijn 15e doelpunt tegen PEC. Het is een hoekschop van Joey Veerman. En die wordt, net als bij Bakayoko, uitstekend binnengekopt. Er is in de 16 kort daarvoor even overleg tussen Ramaljo en Luc de Jong. Het is daar gedoe, het is daar duwen, trekken. Maar Luc de Jong, ja, die staat precies op de goede plek om die bal van Veerman binnen te koppen. Na ruim een half uur PSV op 0-2 bij PEC. En dan snel naar RKC Fortuna, Mark. Zo, Sierhuis die haalt zijn gram, zeg. Die schiet de bal in de kruising. Wat een raket. 1-0 voor Fortuna. Wat is dit een mooi doelpunt. De laatste minuut loopt en hij kreeg zo op zijn kop van de trainer. Het was over en weer schelden. En op een gegeven moment dacht Danny Buijs, ik ben er helemaal klaar mee. Toen ging hij heel hoog in zijn dugout zitten. Zo van, nou, hier heb ik geen zin meer in. En dan schiet uitgerekend die Sierhuis die bal. Nou, precies in de bovenhoek. Wat een prachtig doelpunt. En of het verdiend is, nou, misschien, maar ik denk het eigenlijk niet. Hoewel Fase wel de enige keeper was in deze wedstrijd die er bijna op zit. Nou, met zeg, een redding op zijn naam. Maar, ja, of niet dan. Die paste precies in die bovenhoek rechts van Fase. En die gaat er dan ook heel mooi nog naartoe duiken. Maar die kan daar echt niet bij. Ja, hier had niemand bij gekund. Stel de twee beste keepers van de wereld bij elkaar op. En dan hebben ze hem nog niet, maar... Oh, even, ja, ook dat vingertje van Sierhuis. Van nee, en even schelden. Ja, dit is mooi. Maar wat een mooie goal. Echt een fantastisch doelpunt. En dan is de conclusie, als dit de eindstand wordt, Fortuna mag rustig gaan slapen. Want dan staat de na-competitie op 9 punten. En dan, ja, dan kan je wel zeggen dat je redelijk in veilige haven bent. Als Fortuna en Danny Buis zijn. Of RKC moet nog wat kunnen. Ze zijn in de 16 nu van Fortuna. Maar ze verliezen de bal die dan wordt weggerost door de ploeg uit Sittard. Die kwamen hier voor een punt. Hebben helemaal niet avontuurlijk gevoetbald. Maar gaan hier met 3 punten weg. We moesten er lang op wachten op het ene doelpunt. Misschien komen er nog wat meer, dat weet je maar nooit. Maar het was wel een doelpunt dat er eigenlijk voor 3 zou mogen tellen. Schitterend. Sierhuis 0-1. Nou, 3 extra punten in. Toch wel een 6-punten wedstrijd. Dan doet Fortuna het goed, hè? Hoe is het als we dan toch in de hoge cijfers zitten bij de volleybalwedstrijd tussen Dynamo en Lycurgus? Want ja, daar gaan ze altijd tot de 25, hè? Ja, ik wou net zeggen, veel meer punten, iets minder emotie. En zeker ook weinig woede en mensen die hun gram halen. Het is volleybal, hè, bij ieder punt. Zelfs als je hem niet maakt, geef je elkaar allemaal nog een high five. Het heeft ook wel iets moois natuurlijk bij deze sport. Het is 10-10 in de tweede set. En Dynamo had een kleine voorsprong daarin. Lycurgus knokt zich dan weer terug. Maar ja, dan moet je niet de service uit gaan slaan. En dat gebeurt wel door Ramon Martinez Gion. Die ooit nog bij Dynamo speelde. Ook nog in China, Turkije en Frankrijk heeft gespeeld. Die heeft veel van de wereld gezien. En is nu toch in Groningen al een aantal seizoenen aan het spelen. Voor Dynamo is er een opslag voor Cas Abraham. Gooit die bal dan hoog op en serveert de bal naar de rechterkant van het veld. Dan blijft de bal een beetje rond het blok hangen. Lycurgus krijgt hem amper weg. Van Dijk slaat de bal dan heel hard het blok in. Ja, als je het niet meer weet kun je hem altijd nog hoog gooien naar Van Dijk met zijn 2,15 meter. Die slaat die bal dan in het blok van Dynamo. En dan vliegt de bal uit. En is het 11 tegen 11. Heeft Lycurgus dus weer de opslag. En gaat Arjan Westra dat zometeen doen. Bij 11 tegen 11 dus. Een spannendere tweede set dan de eerste set was. Gloria Jones met Tainted Love. Ja, Mark, je zei net, Sierhuis had ruzie met zijn trainer, Buis. Ja. Vervolgens maakt hij een wereldgoal. Vervolgens wordt hij gewisseld. Ja, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan gaat Danny Buis net doen alsof hij heel druk is met coachen. Ja. En gunt hij hem geen blik. En Sierhuis geeft hem nog een tik in de zij van trainer Pais en Vree. En ik heb hem erin geschoten. Mag ik alsjeblieft een handje? Nou, dan staat die Buis daar 3 minuten te coachen. Waarvan je denkt, nou, dat is ook voor de show. Maar is echt alleen maar om hem te negeren, volgens mij. Want hij kan daarna ook nog even omdraaien. Als het coachen al zo belangrijk was. Om alsnog even te bedanken voor die vuurpijl in de kruis. Ja, ik vind dit echt. Ik weet ook niet wat ze allemaal naar elkaar gescholden hebben. Maar als je die bal er vervolgens dan zo inramt, kan je ook denken als trainer. Nou, ik ga nu gewoon het verhaal ophangen dat ik hem genoeg getergd heb en hen heb opgefokt. Waardoor hij die bal zo heerlijk in de kruising schoot van een meter of 25. En daardoor hebben we 3 hele belangrijke punten binnen. En volgens mij draait het daarom. Maar Ik vind het geen goede beurt van de trainer. Die moet hier sowieso boven staan. Maar goed, ik ben er al veel te veel woorden over aan het vuil maken. Maar dat gaat nog wel een dingetje worden in de interviews na afloop. Die ik overigens niet doe. Dat gaat Jeroen Grütter voor ons doen. Maar die is het ongetwijfeld ook opgevallen. Want daar kon je niet omheen. Oh, die is net zo aan het slijpen, joh. Dat zou het, ja? Is hij al met een klein cirkelzaagje bezig? Ik denk het wel, hoor. Om zometeen eventjes een vuur aan zijn schenen te leggen. Ja, dat zou mij ook niet verbazen. Ja, wij zaten eerst nog, Mark, van zou het een publiekswissel zijn? Maar dat was duidelijk niet, hè? Ik twijfelde ook. Ja. Ik dacht, nou, dan heeft hij dat had hem dan wel gesierd, de trainer. Hè? Dat je dan, je ongelijk is het ook weer niet, maar dat je dan eventjes laat zien. Oké, we waren net aan het schelden. Je schiet hem er zo mooi in, krijg je van mij een publiekswissel en is alles weer goed. Maar als je dan vervolgens zo reageert, ik vind het heel bijzonder. Heel apart. En het pleit niet voor Danny Buijs in dit geval. Die nog steeds heel druk aan het gebaren is langs de lijn. Zo kennen we hem ook wel. Ook allemaal een beetje om tijd te winnen. En het uitvak uitverkocht had voor de wedstrijd al een schitterende actie met allerlei vlaggen. Nou, die vlaggen zijn nu weer tevoorschijn getoverd. En daar zwaaien ze mee. Het ziet er schitterend uit. Voor de wedstrijd was er ook nog vuurwerk bij. Dat gaf het allemaal nog een beetje extra cachet. Maar zij kunnen ook feestvieren. Omdat Sierhuis nog altijd op de bank zit na zijn doelpunt. De winnende heeft gescoord voor Fortuna. En dan ziet de wereld er ineens een stuk rooskleuriger uit. Komen ze op de gedeelde tiende plaats met PEC en Almere. En dan moet RKC echt heel erg hopen dat er nog een inzinking komt bij al die ploegen. Dat ze geen punten meer halen en dat zij ineens de geest krijgen. Want 9 punten, dat is een end op dit Fortuna. Natuurlijk zit Excelsior er ook nog wel tussen, hoor. Die staan op 3 punten. Dus wat dat betreft nog geen man overboord voor de ploeg van Henk Vreese. Maar dit is een vervelende tik. Ze wilden winnen en dachten misschien ook wel tegen Fortuna de kansen te gaan krijgen om de wedstrijd te winnen. Maar vooralsnog is dat niet gelukt. Wat een lang verhaal. En weet je waarom? Het spel ligt steeds stil. Dan weer een klein duwtje. En bij Fortuna doen ze dat natuurlijk ook slim. Die hebben misschien wel Roma Feyenoord zitten kijken. Die gingen ook bij het minst of geringste liggen om wat tijd te winnen en het tempo te breken. En dat doen ze nu bij Fortuna ook heel goed. Want intussen zit de extra tijd er ook al op. Er is een extra minuut aan toegevoegd. Maar over 8 seconden zit hij er ook op. En dit is ook goed, hè. Zitten ze gewoon een vrije trap over de achterlijn. Zo van, nou gaan we een doeltrap nemen. Zijn we weer 20 seconden verder. Ja, het is ook wel begrijpelijk, hoor. Want het gaat allemaal niet van harte bij Fortuna. De laatste 6 wedstrijden eentje gewonnen. En dan kom je toch misschien een beetje met bibberen en beven naar Waalwijk. Want als het daar misgaat, wordt het echt spannend. En ben je echt in de penarie op 3 punten van na competitie. Maar dan gaan ze winnen. En dan is alle zorg van tevoren voor niks geweest. Nog een... Jan Vincent met een goal nog. Ja, er wordt gejuicht in Zwolle voor de thuisploeg. Want in een van de spaarzame tegenstoten uit het niks scoort de PSV. Eliano Reinders is de man die je maakt. Die maakt zijn derde doelpunt van dit seizoen. Het is een hele snelle omschakeling. Aan de linkerkant krijgt hij de bal aangespeeld. Ik vind ook dat Walter Benitez, de Argentijnse keeper van PSV, er hier niet zo goed uitziet. Hij mag ver komen. Eliano Reinders van buiten de 16 haalt hij uit. Ja, deze moet hij gewoon hebben. Ja, klaar. Deze moet de keeper van PSV gewoon hebben. Maar hij laat hem onder zich doorglippen. En daardoor is PEC Zwolle terug in de wedstrijd in Zwolle. 1-2 bij PEC PSV. Oh, we zien toch wel een verbroedering op dit moment, of niet, Mark? Ja, nou, ze staan nog wel eventjes te kletsen. Ik maak zelf een knuffel. Ik probeer altijd het beste in de mensen te zien, hè. Ja, precies. Nou, Buijs is nu aan het goedmaken. Maar die zal nog wel een paar bloemetjes die kant op moeten sturen. Maar hij mag hem heel erg dankbaar zijn. Want met een schot vanaf 25 meter stijf in de kruising. Een heerlijke kanonskogel heeft Sierhuis voor 3 belangrijke punten gezorgd. En RKC druipt af. Het is afgelopen in Waalwijk. 0-1. Schitterend doelpunt van Kai Sierhuis. Ik vind het ook altijd mooi als je dan zo'n knuffel geeft en dan nog even zo'n tik op iemands achterhoofd. Dat je ook denkt, toch niet helemaal lekker. Nou, dat gebeurt toch even, in ieder geval. Hij maakte de winnende goal, Sierhuis. Dankjewel, Mark. Doen ze eigenlijk bij het korfbal aan dat soort gesprekjes tussen trainer en spelers, Dien, bij PKC KZ? Ja, continu eigenlijk. Oh. Die coaches die hebben ook geen die hebben ook geen spastisch vak waar ze in moeten blijven staan. En waar ze niet telkens worden teruggefloten door een vierde man. Die mogen gewoon langs de hele zijlijn bewegen. Dus als de bal aan de ene kant in het vak is, en bijvoorbeeld het verdedigende vak van KZ, dan zie je de coach van PKC, die zie je gewoon naar de korf toe lopen om even zijn aanvallers toe te spreken. En dan gaan die spelers van KZ er even bij staan. En dat is vaak gewoon heel erg gezellig. En het lacht onderling met elkaar. En het geeft elkaar schouderklopjes. Ja. Tikjes in de rug. In de korfbalwereld is het allemaal niet zo heel erg vijandig tegenover elkaar. Het zijn eigenlijk, het gaat heel fel en competitief aan toe, maar tegelijkertijd is de sportiviteit ook heel erg hoog. Nou, in die slotminuten hopen we dat ik die woorden nog misschien een keer kan herhalen. Want het staat 20-18 in het voordeel van PKC. En het lijkt nu toch wel een beetje gebroken te zijn ook bij KZ. Want ze weten weinig in aanvallend opzicht tegenover te stellen. En PKC, ja, dat heeft toch nog een beetje energie gevonden om die schoten op de korf, in de korf te laten landen. En heeft ook een verdedigend opzicht. De zaakjes prima op orde, zo ook nu. Marijn van der Goorberg, die trekt uiteindelijk zichzelf onderuit, zo lijkt het. Oh, krijgt wel een vrije bal mee. En dan is het weer een time-out. Ja, dat zie je ook altijd aan het einde van die korfbalwedstrijden. Er wordt gewisseld. Oh, geen hele grote time-out. Iedereen vindt het welletjes. En dus gaan we meteen weer door met korfballen. En die tijd, die tikt ondertussen verder. Met nog 2 minuten en 50 seconden zuivere speeltijd te gaan. Dynamo had het makkelijk in de eerste set tegen Lycurgus. Die tweede set was spannender, Anne. Is dat nog steeds zo? Nou, een klein stukje minder. Zeker omdat Cas Abraham op zijn eigen service ook nog de rebound keihard binnenslaat. En het 22-17 wordt voor Dynamo. Het is voor Lycurgus nu wel echt tijd om aan te haken. De eerste set was inderdaad voor Dynamo. En de tweede lijkt ook die kant op te gaan. Nog 3 punten scheiden Dynamo van een 2-0. Voorsprong in deze wedstrijd. Abraham mag opnieuw gaan serveren. Gooit de bal heel hoog op. En dan springend wordt de bal opgevangen door Klok. Terug en dan goed binnengeslagen. Prima binnengeslagen door Arjan Westra vanuit het midden. En dan kan de verdediging van Dynamo de bal niet meer van de grond afhouden. En heeft Lycurgus de bal dus terug. De Groningers verloren de eerste wedstrijd in de kampioenspool van Orion. Die ploeg uit het oosten van het land. Die is goed bezig. Had 7 punten voorsprong in de reguliere competitie op de rest. Maar beginnen dan nu eigenlijk weer van vooraf aan in die kampioenspool. Alhoewel, ze krijgen wel een paar punten. 1 punt meer dan de nummer 2 uit de reguliere competitie. Dat was Dynamo. En dan voor de rest is het nog 2 andere teams. Dus Lycurgus en nog een team uit Limburg. Die samen gaan strijden om 2 plekken in de halve finale. Dat is wat er in het eerste op het spel staat. En de laatste 2 uit de kampioenspool moeten dan tegen de beste uit de B-pool. En die kunnen dan ook weer naar de halve finale. Het is een heel erg uitgebreid lastig systeem bij het volleybal. Het maakt uiteindelijk wel dat ze heel vaak tegen elkaar spelen. Want je hebt ook nog de Supercup en de beker. Als je een beetje normaal komt, dan kan je een keer of 7 tegen je belangrijke tegenstander spelen. Want we komen ook nog uiteindelijk met best of 3 en best of 5's uit. Het is ook maar een competitie van 12 teams, zullen we maar zeggen. 24-18 is het inmiddels geworden. Je legt even de competitie uit en de set zit er bijna op. Het is Dynamo, die mag gaan serveren. Van Zeist, die slaat de bal in het net. Maakt er nog 24-19 van. Ja, 5 punten verschil maak je eigenlijk bijna niet goed. Geen foutmarge meer. Dus schrijf maar op, Dynamo gaat de tweede set winnen. PSV leek op rozen te zitten tegen PEC Zwolle. Maar Jan Vincent, die aansluitingstreffer, heeft dat wat aan het spelbeeld veranderd? Nou, nog niet meteen. PSV daarna weer 2 kansen gehad via Bakayoko en Veerman. Maar je voelt het publiek, dat veert ineens op. Want die denken bij 2-0, ja, leuke avond, maar we gaan hier niks halen. Maar bij zijn 2-1, dan staat dat hele stadion op. En gaan ze erachter staan. Nu zitten we in de blessuretijd van de eerste helft. Hoekschop voor PSV. Er wordt de speler naar de grond geduwd. Ik weet niet of het gezien is of het genoeg is voor een penalty. Voorlopig laat Alex Bos, de scheidsrechter, het gewoon allemaal doorgaan. En die ingooi mag genomen worden. Dus nou, dan denk ik dat het allemaal niet zo heel veel aan de hand is. Maar de spanning is weer terug. Eliano Reinders dus met het afstandsschot en de blunder van Benitez. Want die had die bal gewoon moeten pakken in mijn ogen. Ja, de 11e tegengoalpas van PSV. Er zijn niet heel veel ploegen die het gegeven is om te scoren tegen PSV. Maar PEC is het dus gelukt. Eerder dit seizoen werd het 4-0 in Eindhoven. Nou, nu hebben ze in ieder geval 1 keer gescoord. Maar voorlopig levert het voor PEC evenveel punten op. Want ze staan met 2-1 achter. Dus er zal nog minimaal 1 keer gescoord moeten worden om een resultaat te halen. Ja, dan moet je ook achterin de boel maar dicht houden. En PSV heeft genoeg kansen bij elkaar gevoetbald om de score groter te maken. Dat is er tot nu toe niet gelukt. Maar het levert wel echt een hele aantrekkelijke en leuke eerste helft op bij PEC PSV. Die nu afgelopen is. Alex Bos fluit voor de laatste keer. We gaan rusten in Zwolle. PEC PSV 1-2. Gaan wij even naar Dien. PKC KZ. Laatste 10 seconden. De groene kathedraal gaat staan voor PKC. Zij hebben de langste adem. En gaan dit duel tegen de rechtstreekse concurrent in strijd om de play-offs winnen. De laatste slotminuten bepaalden uiteindelijk de score. De marge werd uitgebreid naar 4. Het is 23-19. En dat 23-19 werd 23-21. En met dit afstandsschot van Olaf van Wijngaarden zit het duel erop. PKC, de landskampioen. dat dit seizoen nog niet helemaal ongeschonden de competitie doorkwam, wint vanavond van directe concurrent KZ. Ze zullen elkaar ongetwijfeld weer gaan tegenkomen in de play-offs aan het einde van het seizoen om een ticket voor de Korfbal League finale in Ahoy. Want wat zijn ze aan elkaar gewaagd? En als je in dit derde duel de twee nog weer tegenover elkaar zou zetten, dan zou ik niet weten wie uiteindelijk dan gaat winnen. Want kwalitatief zijn ze aan elkaar gewaagd. Maar vanavond trekt PKC aan het langste eind en winnen ze met 23-21 in de eigen groene kathedraal. Dankjewel, Dean. Van Anne moesten we de tweede set al opschrijven, maar we laten hier toch even je werk doen, Anne. 25-19, net als in de eerste set voor Dynamo. Lycurgus, ja, die moet echt van heel ver komen. Willen ze hier nog wat van maken. 2-0 in sets voor landskampioen Dynamo. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, u heeft ongetwijfeld een uur lang zitten schuivelen en schudden op de stoel in afwachting van die cliffhanger die we het vorige uur hebben laten horen, buitenlands voetbal. Want er was Nederlands succes in La Liga in Spanje. Dus Cherryboon houdt ons niet langer in spanning. Ja, trommelgeroffel. Ja. Doe even. Frenkie de Jong, yes. Daar gaat het natuurlijk over. Ja, hij viel deze week al op eigenlijk achter de persconferentietafel. Beet van zich af, was alle onzinverhalen in de Spaanse media over zijn salaris en mogelijk vertrek, was hij hartstikke zat. Allemaal leugens. Ja, en daar oogst hij... Ik een mooi Spaans, vond hij. Ja, heel goed Spaans, ja. Hij zit ondertussen ook weer 4, 5 ja, jaar, ja, hoor. Ja, maar goed, ja. Maar ja, doet niet iedereen. Nee, hij doet het beter dan een Ronald Koeman of een Louis van Gaal. hij oogst in ieder geval veel lof met zijn Spaanse woorden. En vandaag oogste hij ook veel lof op het voetbalveld tegen Getafe. Barça won thuis met 4-0. En de derde goal die kwam op naam van Frenkie de Jong. Un Barça distinto, un Barça vertical, un Barça rápido, un Barça que lee los espacios, un Barça que los aprovecha. El balón al espacio para la irrupción de Frenkie de Jong. Ja, hij zette zelf de aanval op. Mooie dribbel. Rafinha kreeg uiteindelijk de bal, omspeelde de doelman. Gaf de bal vervolgens terug op de Jong die goed bekeken binnenschoot. Bleek ook nog eens een jubileumgoal. De 8 jaar geleden maakte Messi de 10.000ste voor Barcelona in alle competities. En nu was het dus Frenkie de Jong met nummer 11.000 in de clubgeschiedenis. Dat hoorde hij pas achteraf. Marcado el gol 11.000 en la historia del Barça. No sé qué tal suena y qué tal sienta. No, me han dicho después del partido y no, bien que cuando meto algún gol que sea histórico. Als ik dan een keer score, is het ook meteen historisch mooi. Al dus de man die niet vaak scoort, was zijn tweede doelpunt van het seizoen. Hij was daarna in datzelfde interview hartstikke kritisch op zijn spel. Zoals we hem eigenlijk ook wel een beetje kennen, hè, Frenkie de Jong. Die Spaanse verslaggever die legde dat dan weer vervolgens voor aan de trainer, aan Xavi. Bueno, pues que es Frenkie, porque es muy autoexigente, porque es perfeccionista, quiere hacer siempre de 10 y no siempre se puede 10. Es así, el fútbol, el deporte, y bueno, Frenkie es así, por eso es jugador del Barça y por eso es uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente en el mediocampo, por lo tanto, bueno. Ja, dat is Frenkie, zegt hij, perfectionistisch. Daarom is hij ook een van de beste middenvelders van dit moment ter wereld. Al dus Xavi, die ook nog zei dat als Frenkie de bal heeft, dan wordt hij rustig als trainer. Oh, ja. Mooi compliment van de man die weggaat. Barça heeft de tweede plaats even overgenomen van Girona. Dit is natuurlijk die stuntploeg van Daley Blind. De laatste weken daar gaat het eigenlijk echt een stuk minder. Pakken weinig punten. Barça pakt nu wel 3 punten, heeft daardoor 1 punt meer dan Girona, maar ook een duel mee gespeeld. Ik vraag me toch af, hè, zou die pers nu weer een beetje op de hand van Frenkie zijn na zo'n wedstrijd? Nou, die pers is altijd al wel op de hand van Frenkie, maar die moeten gewoon elke dag 40.000 pagina's over Barcelona schrijven. Dus dan schrijven ze maar over zijn salaris of over dat hij weg wil. Ja. Dus dat is het meer. Ik denk dat ze altijd wel dol op hem zijn. Nou, ja, goed. Ja, je noemde al Girona. Waren er nog verder opvallende zaken in Spanje? Nou, nog niet echt, moet ik zeggen. Maar wat is het? Over 10 minuten dan begint Almeria tegen Atletico Madrid. Dat is de nummer laatst tegen de nummer 4. En bij Atletico weer een basisplaats voor Memphis Depay. Over een maandje oefen duels Oranje. Het zou fijn zijn als hij daar weer eens een keer bij kan zijn. Stond ook nog een duel Valencia tegen Granada op het programma. Maar in verband met de flatbrand in Valencia vonden zij het niet gepast om te gaan voetballen. Ja, volgens mij is Memphis Depay ook nog op babyvisite geweest bij Frenkie. Ja, ik zag ook een foto dat hij het kind van Frenkie... Ik vind jou jou echt lekker in de juice zitten op dit moment. Ja, zeker. Nee, ja. Je moet een beetje volgen. Maar je liet hem al meteen auto rijden. Ja, dat was de foto. Ja. Memphis Depay in een hele bescheiden auto natuurlijk. Natuurlijk, zoals met het kind van Frenkie op schoot. Ja, heel geestig. Ja, die foto heb ik ook gezien. Heel goed. Nou, dat was de juice. We hebben het verder gehad over Engeland. Hè. Er werd nog gevoetbald. Manchester City tegen Bournemouth. Hoe is dat afgelopen? Ja, uiteindelijk een zuinige zegen voor City. 1-0. Phil Foden was de enige goal uiteindelijk. City kruipt richting Liverpool. Het verschil aan kop van de Premier League is 1 puntje. En over 2 weken Liverpool City. Nou, dat is wel een hele lange cliffhanger. Dankjewel, Thierry. Bespreek je over 2 weken weer. Nee, volgende uur ben je weer terug. Dankjewel. We gaan eventjes voorbeschouwen op die laatste Eredivisie-wedstrijd van vanavond. Dat is NEC tegen Sparta. En voor ons in de Goffert is Nico Wantia. Nico, goedenavond. Goedenavond. Ja, in Nijmegen en omstreken gaat het natuurlijk vooral over die bekerwedstrijd van dinsdag in de halve finale tegen Cambuur. Dan kan NEC voor het eerst in 24 jaar weer de bekerfinale halen. En vanavond staat ook nog een belangrijk potje in de competitie op het programma tegen Sparta. Want als NEC de NEC moet ik uiteraard zeggen de beker niet wint, dan moet het via de play-offs proberen om Europees voetbal te halen. En dan moet NEC zich nog wel kwalificeren voor die play-offs. Nu 8e speelt tegen een direct concurrent Sparta dat 9e staat. En het verschil is maar 1 punt. Dus ondanks die bekerkoorts moeten ze die wedstrijd van vanavond toch maar eventjes serieus nemen. En dat doet trainer Rogier Meijer. Geeft niet allerlei spelers rust of gaat ze sparen voor dinsdag. Maar 1 wijziging ten opzichte van vorige week. Toen NEC op de valreep nog een dik verdiend puntje pakte op bezoek bij Ajax. Robert González start in plaats van Sontje Hansen als vleugelaanvaller. En Sparta dat speelde vorige week die sensationele Rotterdamse derby tegen Excelsior. 2-0 achter, toch 4-2 gewonnen. En bij de Rotterdammers 3 wijzigingen. De Guzman geschorst, Warmerdam en Clement zijn gepasseerd. Heel basisplaatsen voor Mito, Metinho en Bakari. De sfeer komt er al aardig in met een behoorlijke vuurwerkshow. Aftrap over 4 minuten bij NEC tegen Sparta. Kan ik u nog even melden dat snowboard Michelle Dekker als derde is geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in Polen. In de strijd om het brons op de parallel reuzenslalom versloeg ze de Oostenrijkse Ubing. En zo direct als de mist, het vuurwerk is opgetrokken. Dus NEC tegen Sparta en de tweede helft van PEC Zwolle tegen PSV. Dat allemaal na het nieuws in het vervolg van NOS Langs de Lijn. Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zet grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. De KPN weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust.

minuten over negen. Welkom terug bij het derde uur van Langs de Lijn. Het laatste voetbalpotje, of misschien moet je zeggen het late voetbalpotje van deze zaterdagavond. NEC tegen Sparta, Nico Rancia. De bekerkoers in Nijmegen wordt heel even twee uurtjes geparkeerd onder het motto: de eerstvolgende wedstrijd is de allerbelangrijkste. En dat is dus dit duel met Sparta. Dat is twee minuutjes aan de gang. Het staat nog 0-0 hier in de Goffert. En natuurlijk de tweede helft van PEC tegen PSV. Jan-Vincent van Zuiden. De spelers komen net weer het veld op voor het begin van de tweede helft. Een tussenstand van 1-2 door het doelpunt van Reinders is PEC terug in de wedstrijd. En heeft PSV toch meer energie nodig in aanloop naar de topper van volgende week tegen Feyenoord. En het vervolg van de topper tussen de volleybalmannen van Dynamo en Lycurgus, Anne de Jong. Ja, Lycurgus moet en Lycurgus doet het ook wel. Staan 2-0 achter in set tegen Dynamo. Maar in deze derde set staat Lycurgus de hele tijd een paar puntjes voor. Het is nu 10 tegen 12 en terwijl ik dat zeg, 10 tegen 13. Verder ook de reacties van het al eerder gespeelde duel tussen RKC en Fortuna. En verder nog het buitenlands voetbal en roeien. Blijf bij ons tot 11 uur. Eerst maar eens terug naar de stad waar de bekerkoorts al heerst, Nijmegen. NEC Sparta, Nico. Ja, er staat nog 0-0 in de vierde minuut van de wedstrijd. Voor de aftrap nog een mooi gebaar richting Lasse Schöne. Die natuurlijk vorige week een grote mijlpaal bereikte in de Eredivisie. Speelde zijn 434ste wedstrijd. Is daarmee de buitenlander met de meeste Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam. En daar stond NEC nog eventjes bij stil. Kreeg vier shirts uitgereikt van de vier clubs waarvoor hij heeft gevoetbald in de Eredivisie. Met als rugnummer 434. En daarna kon hij op de bank plaatsnemen. Want voor hem is ook in deze wedstrijd geen plekje voor. Maar misschien dat hij als invaller nog duel 435 achter zijn naam kan krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Als er nu balbezit is voor NEC aan de rechterkant van het veld. Sano speelt de bal in de richting van Ogawa. De twee Japanners van NEC. Ook twee Japanners bij Sparta binnen de lijnen met Mito en Saito. Zo hebben we veel voetballers uit het land van de reizende zon op het veld staan. Met nu balbezit voor NEC. Daar wordt Sherry helemaal vrijgespeeld. Die kan uithalen. En dat is een behoorlijke kanonskogel, zeg. Van een meter of 20 haalt hij verwoestend uit met zijn linker. Alleen het vizier staat net niet helemaal op scherp. Bal vliegt een half metertje naast het doel van Nick Olij. Die tot zijn opluchting ziet dat de bal niet tegen de touw belandt. Want het was echt een loeihard schot. Het was niet naast, het was net over de lat van Sparta. Maar het eerste waarschuwingsschot is dus gelost door NEC. Nu de doeltrap van Sparta. Eerthuizen tikt die bal terug naar Olij. Olij die de bal naar voren trapt in de richting van Lauritsen. Heel fijn voor Sparta dat hij weer terug is. Weer hersteld is van zijn blessure. En vorige week meteen heel belangrijk in die gewonnen derby tegen Excelsior 4-2. Met twee doelpunten van de Noorse spits. En nu is het zaak voor Sparta om die lijn een keer door te trekken. Want ze hebben dit seizoen nog niet één keer een overwinning een goed vervolg weten te geven. Sterker nog, na elke overwinning werd er de volgende wedstrijd verloren. Ze hopen nu te breken met deze traditie in deze belangrijke wedstrijd. Dus tussen twee ploegen uit het linkerrijtje, de nummers 8 en 9 tegen elkaar. Die houden elkaar voorlopig in evenwicht. Want na 5 minuten staat het nog 0-0 hier. De nummer 10 ontvangt de nummer 1. Jan-Vincent, normaliter dit seizoen als PSV na een half uur met 2-0 voorstaat, dan is het wel afgelopen. Ja, nou dat mag je wel zeggen. Dat was ook eerder dit seizoen zo in de thuiswedstrijd tegen PEC. Toen werd het uiteindelijk 4-0. Maar ja, nu is het 1-2. De tweede helft was koud begonnen en werd een overtreding gemaakt door Davies van den Berg op Ramaljo. Dat leverde van den Berg een gele kaart op. En Ramaljo een blessure. Die is, hoefde niet naar de kant uiteindelijk. Er is wat ijs opgespoten en nu kan hij uiteindelijk weer verder. Maar zo is de tweede helft dus begonnen met de eerste gele kaart van deze wedstrijd. PSV. Ik zei het al, het zal nog even gas moeten geven om de buiten hier definitief binnen te halen in Zwolle. En dan toe te kunnen werken naar de topper van volgende week tegen Feyenoord in Eindhoven. Daar wil PSV uiteindelijk de nekslag toedienen aan Feyenoord. En de titel zo goed als binnenslepen. Maar zover is het nog niet. Eerst deze wedstrijd tot een goed einde brengen. En PEC denkt, 1-2, er is nog wel wat mogelijk. Nu is het Namli die naar binnen trekt, wil uithalen. Dat lukt hem niet. Uiteindelijk ramt Boskagli de bal keihard naar voren toe. En uit het strafschopgebied van PSV. En dan is het dus weer even rust aan de bal bij PSV. Maar niet voor lang, want Babadi wordt van de bal gelopen. Schot van afstand wordt geblokt door Joey Veerman. Gaat over de achterlijn en betekent een hoekschop voor PEC Zwolle. Ja, voor de wedstrijd had Johnny Jansen, de trainer van PEC, al gezegd. Ja, wij geloven in een stunt. We hebben 2-2 uitgespeeld in de arena bij Ajax. 2-2 uit bij AZ. Dus waarom zouden wij niet PSV van punten af kunnen snoepen? Ja, waarom ook niet eigenlijk? Zeker bij die 1-2 stand. En PEC mag nu een hoekschop gaan nemen. Dat doen ze nu. Die komt voor de goal bij de tweede paal. Benitez komt, maar laat de bal uiteindelijk lopen. En dat is terecht, want de bal schiet aan de andere kant van zijn doel over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Benitez. Thomas Lam, de centrale verdediger van PEC. Hij was mee naar voren gekomen, maar kwam uiteindelijk niet aan koppen toe. Nu een aanval van PSV met Babadi, die goed speelt. Er is nog altijd gesteggel over zijn contract dat hij niet wil verlengen. Er zijn wel gesprekken gaande tussen PSV en hem, maar hij heeft nog altijd niet zijn handtekening gezet. Ja, dat betekent dat PSV die parel uit de eigen opleiding nog altijd kwijt zou kunnen raken na dit seizoen. Dat is voor latere zorg. Nu eerst kijken naar Lozano die de bal voorgeeft. De bal wordt eruit gehaald door Kersten. En dan krijgt PSV ook de eerste hoekschop van de tweede helft. Die zijn altijd gevaarlijk met die traptechniek van Joey Veerman. Die in de eerste helft al een bal pan klaarlegde op het hoofd van Luc de Jong. Die maakte zijn 20e doelpunt van dit seizoen. En Bakayoko kopte de eerste goal voor PSV binnen. Dan zijn alle doelpuntenmakers weer even genoemd van de eerste helft. En krijgen we nu die hoekschop van Joey Veerman. Heeft de bal klaargelegd. Doet twee armen in de lucht voor zijn medespelers dan het teken waar die bal ongeveer moet komen. Daar staat Luc de Jong. Die gaat de lucht in. Dan ook Ramaljo. Maar Kersten werkt hem weg. Komt hij uit bij Bakayoko. Werkt hij hem nog een keer de 16 in, maar dan wordt hij opgepikt door Namli. Ja, die begint dat te toveren. Die is die bal kwijt. Moet het hier raak zijn? Luc de Jong. Ja, Namli. Een aanvaller die in het eigen strafschopgebied gaat pingelen. Dat loopt helemaal verkeerd af. PSV straft dat genadeloos af. Uiteindelijk is Luc de Jong, die maakt nummer 21 van dit seizoen. Maar wat een geklungel daar achterin bij Younes Namli. Het is op een presenteerblaadje heel goedkoop hoe PSV aan zijn derde doelpunt komt. Ja, Luc de Jong, die hoef je zo'n kans natuurlijk niet te geven. Die staat helemaal vrij. Er staat geen keeper meer in het doel. Maar ongelooflijk zeg dat je zo loopt te hannissen daar achterin als Younes Namli. Terwijl je de bal gewoon uit kan verdedigen. Hij krijgt hem. Ja, wat gaat hij nou doen? Hij heeft Joey Veerman tegenover zich staan. En er staat nog iemand bij Lozano. En met z'n tweeën pikken ze hem de bal af. En dan is het voor Luc de Jong heel eenvoudig. Die zegt hartstikke bedankt, Younes Namli. Wij staan met 1-3 voor. Luc de Jong, hij maakt hem. Nou, snap ik ook waarom hij zo graag speelt tegen PEC Zwolle, Luc de Jong. Dat blijkt maar weer eens. Terug naar het volleybal. Dynamo met die 2-0 voorsprong op Lycurgus. Tonen de Groningers een beetje veerkracht, Anne? Ja, en ze stonden ook 4 punten voor tegen Dynamo in de derde set. En ik zeg stonden, want inmiddels is het 17-17. Het is toch ook wel weer knap van Lycurgus, want ze stonden op een gegeven moment ook weer 2 punten achter. En nu gaat het gelijk op richting het eind van de derde set. Waarbij Lycurgus veel te danken heeft aan Kyle McCauley. Een van de drie Amerikanen bij Lycurgus. Toch opvallend dat er drie Amerikaanse spelers in het team zitten in Groningen. Hij heeft al 14 punten binnengeslagen. En dat is op zich best knap. Want hij is echt niet de grootste van het veld. Maar hij kan wel echt absoluut het hoogste springen. Dat ziet er dan spectaculair uit. Als hij zo'n setup krijgt, dan vliegt hij echt richting het net. En slaat hij die bal het meest of via het blok uit of keihard naar de grond. Kai van Dijk die doet datzelfde. Maar die hoeft er niet zoveel voor te springen. Want die is een stuk langer. Sloeg de bal nu in het blok. Krijgt de bal terug. Lycurgus en slaan de bal uit. En dan is het 19-17 voor Dynamo. Die dus ook al de eerste en de tweede set wonnen. Allebei met 25-19. Dynamo, de recordkampioen. 15 landstitels hebben ze in Nederland binnengehaald. En Lycurgus die heeft dat twee keer gedaan. Maar dat was in 2018. Het is dus wel een beetje de kampioen van nu tegen de kampioen van vroeger. En Dynamo staat met 19-17 voor in de derde set. Baby, come. Temptations met Get Ready. Ja, Nico Wansia bij NEC Sparta, die zag bijna een beauty vallen van Sano van NEC. Bijna. Ja, inderdaad. Net niet helemaal. Want hij schoot de bal over naar een prachtige aanval van NEC. Dat de bal veroverde op eigen helft. Met een schitterend uitgevoerde counter over heel veel schijven. Kwam er een voorzet van Bart van Rooyen vanaf de rechterkant van het veld. Sano goed naar binnen gekomen vanaf de linkerflank. Haalde uit met een volley. Maar de bal scheerde net over de lat van Nick Olij. Die voor de tweede keer een gevaarlijk schot op zijn doel zag afkomen. Maar voor de tweede keer hoefde hij niet in actie te komen. De doelman van Sparta. Eerder was dat al het geval bij de poging van Thierry. Tussendoor nog een afstandsschot gezien van Mees Hoedemakers. Dat beduidend minder gevaarlijk was. Want die bal vloog het stadion uit. Maar NEC duidelijk de bovenliggende partij. Weer een goede uitbraak over de linkerkant via Jurie Paas. Hij is de linksback, haalt de achterlijn. Komt dan met een teruggetrokken voorzet. Maar de bal gaat voor de goal van Sparta langs. Maar het balbezit is alweer terug voor NEC. Dat via Thierry in de as van het veld het spel zou kunnen verleggen naar de linkerkant van het veld. Maar voorlopig blijft Thierry nog eventjes in die drukke as. Dan ziet dan de ruimte op rechts voor Van Rooyen. Van Rooyen, mooi overstapje is daar van Ogawa. Daar kan er geschoten worden vanuit de tweede lijn. Heerlijke poging was dat van Dirk Proper. Nu wel een redding van Nick Olij. En zo is NEC van plan om hier snel op een 1-0 voorsprong te komen. Tussendoor maar één momentje van gevaar gezien van Sparta. Dat was uit een vrije trap. Kopballetje van Lauritsen ging nog richting de kruising. Maar dat was de redding van Sillissen. En nu kan Sparta heel eventjes opgelucht ademhalen. Omdat ook de volgende poging van NEC alweer een feit is. Koki Ogawa ziet zijn schot net naast het doel van Sparta belanden. Zo komt NEC redelijk furieus uit de startblokken in deze wedstrijd. En kan Sparta nu dus eventjes op adem komen via het nemen van deze doeltrap. Maar ik zie die aanvallers van NEC alweer klaarstaan als ze aanschieren om die bal af te stormen. Zodra die doeltrap genomen is. Dat is nu het geval als Eerthuizen die bal terugspeelt naar Olij. Die moet dan met de lange bal naar voren komen. Want als NEC hoog druk zet, dan moeten daar wat ruimtes liggen voor Sparta. Die worden niet gevonden omdat de bal wordt ingeleverd bij Sano. Oh, met een mooie schuimbeweging zit hij bijna twee tegenstanders het bos in. En dan is het Eerthuizen die eventjes een overtreding moet maken om de angel uit deze aanval van NEC te halen. Vrije trap dus voor de thuisploeg. Die gaat genomen worden door de jarige Dirk Proper. Speelt de bal even terug naar Kelvin Verdonk. Die ook vandaag weer centrumverdediger is. Nuitink is wel weer hersteld van zijn liesblessure. Maar hij neemt geen onnodige risico's met het oog op die bekerwedstrijd van komende dinsdag. Een dikke kwartiertje onderweg. NEC is sterker dan Sparta, maar het staat nog wel 0-0 hier in de Goffert. We gaan weer even terug naar voormalig kunstschaatser Joan Haanappel, die op 83-jarige leeftijd is overleden. Ook na haar loopbaan zette ze zich enorm in voor haar sport. Zo richtte ze de stichting Kunstrijden Nederland op, die veel kunstschaatsers hielp. Zo ook Lindsay van Zunder, die twee jaar terug op de Olympische Spelen stond. Het overlijden van Haanappel doet de 19-jarige dan ook veel. Ik moest wel even een traantje laten. Ja, het is voor mij natuurlijk heeft ze heel veel betekend. Vooral aan het kunstschaatsen. En het is op een gegeven moment was het voor mij niet eens meer iemand die de stichting heeft opgericht. Maar het was echt iemand die mijn vriendin, mijn bonusoma. En ja, als je dan zo iemand verliest, ja, dat is gewoon heel pijnlijk. Al vanaf dat ik 11 was en bij haar in de stichting kwam, heeft ze mij tot de Olympische Spelen gebracht. En mij zo erg daarin gesteund en geholpen. En heel veel, ja, ze heeft echt heel veel voor me betekend. En zonder Joan, dan was ik nooit zo ver gekomen als dat ik nu sta. Joan heeft echt wel heel veel bijgedragen in mijn carrière. Ja, de loop van de Spelen is me ook mentaal, financieel, heel erg geholpen. Maar ik denk ook het belangrijkste was, op een gegeven moment was het ook zo'n vriendin geworden, dat als ik ergens mee zat, dat ik haar ook gewoon kon bellen. En om troost kon vragen. Joan is natuurlijk, die leeft echt voor het kunstschaatsen. En ja, nadat ze er niet meer is, hoop ik wel dat mensen aan haar blijven denken. En respecteren wat ze allemaal voor het kunstschaatsen heeft gedaan. Je wou nog één ding zeggen. Wat wou je nog zeggen? Dat ik heel erg blij ben met wat ze allemaal voor mij heeft gedaan in mijn hele carrière. Dat ik heel veel van haar hou. En dat ze nooit meer uit mijn hele gedachten zou weggaan. En dat ik altijd een kaarsje zou branden voor haar. En dat ik gewoon, ja, het is gewoon net familie. Dus Joan, ik hou van jou. Mooie woorden van het huidige gezicht van het kunstschaatsen. Ja, Lindsay van Zunnet was dat. We gaan naar de volleybalhal. Je vertelde, Anna, over die Kai van Dijk, 2 meter plus uit Slovenië. Kan die nog wat doen namens 15, die curves? Wat zei je, 2 meter 15? Ja, het is niet zomaar 2 meter. Er zijn heel veel mannen van 2 meter op het veld bij deze wedstrijd. Die overigens net afgelopen is. 25-23 voor Dynamo. Van Dijk heeft dus niet kunnen voorkomen dat zijn team Lycurgus verloren heeft in 3 sets. Maar hij heeft het wel aardig gedaan hoor. 10 punten binnengeslagen. Dan zijn er maar 2 spelers die er meer hebben gemaakt. Ja, ze zochten hem wel vaker aan de zijkant. Ja, het valt gewoon op dat hij niet zo heel hoog hoeft te springen. Om uiteindelijk onder die bal over het net heen te rammen. En ik vind het ook nog wel mooi om te zien dat ondanks dat hij 39 is, 22 teams heeft gehad in 14 verschillende landen. 200 interlands heeft gespeeld. Hij nog steeds bloedzagrijnig hier van het veld afloopt. Dus dat verandert denk ik niet in zo'n carrière. Zijn er nu echt 22 teams? Ja, volgens mij wel. Dit is een 22e team, Lycurgus. Nou, in 14 landen, hè? Ja. Als je nog even een gaatje moet vullen, dan... Ja, jongens, dit is algemene kennis. Jullie weten toch wel waar Kai van Dijk allemaal gespeeld heeft? Nee. Ja, en hij woont dus in Slovenië. Volgens mij woont zijn echtgenoot daar. Dus, dit soort uitdagingen vindt hij mooi. Maar dat betekent dus ook dat je in Apeldoorn in een prachtige sporthal dat wel met 3-0 afgedroogd kan worden. Want dat is vandaag gebeurd met Kai van Dijk en Lycurgus. Afdrogen, dat gebeurt geloof ik ook in Zwolle. 1-4, Bakayoko maakt hem. Ik zet nog wel even een vraagteken bij het moment dat Luc de Jong de bal krijgt. Staat hij buitenspel of niet? Want hij geeft de bal uiteindelijk breed op Bakayoko. En die rondt dat keurig en keihard af. Schendelaar is echt kansloos. Maar is het buitenspel of niet voor Luc de Jong als hij die bal krijgt vanaf het middenveld? Dat is de vraag die de VAR in Zeist moet gaan beantwoorden. Bakayoko die schiet dus de 4e binnen. Zijn tweede doelpunt van deze wedstrijd. De 1-4. Ja, daarmee is de buit na ruim een uur wel binnen voor PSV. Als dat doelpunt uiteindelijk ook blijft staan natuurlijk. En dat is nu aan Sander van der Eijk in Zeist. Om dat allemaal te bekijken. Om de lijnen weer te trekken. En Bakayoko hoopt natuurlijk dat hij zijn tweede doelpunt maakt. Ja, hij wordt toegekend. Het is 1-4. Luc de Jong dit keer de aangever. Bakayoko de afmaker. PSV heeft de buit wel binnen. En kan toe gaan werken naar die topper tegen Feyenoord volgende week. Over toewerken naar een wedstrijd gesproken. Bij NEC werken ze natuurlijk toen naar die halve finale in de beker tegen Cambuur. Maar Nico Wans, er moest gefocust worden op deze wedstrijd tegen Sparta. Is dat een beetje gelukt? Dat is heel aardig gelukt in de eerste 19 minuten van deze wedstrijd. Het staat nog steeds 0-0, maar NEC is eigenlijk wel heer en meester. Sparta komt eigenlijk de middenlijn niet over. Maken ook heel veel persoonlijke fouten, veel balverlies. Hier is de volgende aanval van NEC alweer via de rechterkant van het veld. Weer moet die voorzet dan komen van Bart van Rooij. Ditmaal vindt hij geen ploeggenoot, omdat de bal aan de andere kant van het veld over de zijlijn gaat. En Sparta, ja, daar was die euforie zo groot afgelopen weekend na die zege op Excelsior. Een belangrijke zege ook naar een serie van 4 wedstrijden. Waarin Sparta maar 1 punt pakte. Maar die euforie is toch snel verdwenen. Ik zie veel verontwaardigde blikken over en weer. Omdat het totaal niet loopt bij de ploeg uit Rotterdam-West. Want dit ook voor hen toch een hele belangrijke wedstrijd. Het is nu weer balverlies van Sparta op eigen helft. Met Tino die de bal inlevert. Maar het is Hoedemakers die de bal ook niet bij een speler met de juiste kleur krijgt. Vandaar dat Sparta een herkansing krijgt. En ook zij zijn de bal alweer heel snel kwijt. Ja, voor Sparta staan er toch een paar lastige wedstrijden op het programma hierna. Tegen AZ, Twente en Ajax. Zoals ze die ambities kracht bij willen zetten om in die play-offs om Europees voetbal te komen. Dan zullen ze deze wedstrijd tegen een directe concurrent moeten winnen. Maar daar is voorlopig nog geen enkele sprake van. Omdat ze het heel erg lastig hebben tegen NEC. Beginnen bij NEC er toch ook wat slordigheidjes in te sluipen. Deze bal van Verdonk richting Baas is weer niet op maat. Die gaat over de zijlijn. Zo krijgt Sparta inderdaad wel de gelegenheid om ietsjes beter in de wedstrijd te komen. Maar dat mag ook wel naar die beroerde openingsfase. Bakari, dus de rechtsback, omdat Django Warmerdam geslachtofferd is na zijn matige optredens van de afgelopen weken. Werd vorige week ook al heel vroeg gewisseld in die wedstrijd tegen Excelsior. Nu weer balverlies overigens van Sparta. Ja, bijna geen tijd om iets anders te vertellen, want dan zijn ze de bal alweer kwijt. En is de volgende aanval alweer in de maak. Maar goed, Warmerdam dus op de bank. Bakari nu de rechtsback van de kust, is de linksback. En dan zien we nu dat Sparta zowaar uitkomt aan de linkerkant van het veld. Via Koki Saito, die wordt dan opgevangen door Van Rooij. Moet hem eventjes terugspelen richting Metinho. Metinho wordt dan ook weer opgevangen door een tegenstander. Nu wat langduriger balbezit van Sparta op de helft van NEC. Dat hebben we nog niet al te veel gezien in deze wedstrijd. Mito moet de bal terugspelen naar Bakari. Die dan uitkomt ter hoogte van de middenlijn. En het spel verlegt naar de linkerkant. Eerthuizen wordt vrijgelaten door NEC. Dus heeft hij alle tijd om een ploeggenoot te zoeken. Die vindt hij aan de linkerkant van het veld. Bij Saito die zijn man voorbij gaat. En dan tegen een tweede tegenstander aanloopt. Maar de voorzet kan alsnog gegeven worden. Voorzet is slecht. Wordt opgevangen door NEC. Dan zou er weer zo'n counter kunnen komen. Dat hebben ze zo even dus fantastisch gedaan. Hoe ze dat in een hoog tempo hebben uitgespeeld. Het ging over een aantal schijven. Nu gaat het wat omslachtiger en ook met wat minder tempo. Maar de aanval van NEC is nog altijd in leven. Via González aan de rechterkant geeft een mooi steekballetje richting Ogawa. In de 16 meter die komt dan met een hakballetje. Dat bedoeld was voor zijn landgenoot Sano. Maar daar zit een Spartaan tussen. We zitten halverwege de eerste helft. 0-0 nog altijd bij NEC tegen Sparta. Eerder vanavond deed Fortuna Sittard tegen RKC Waalwijk goede zaken in de lagere regionen van de Eredivisie. Het winnende doelpunt kwam van de voet van Kai Sierhuis, al zag hij hem zelf niet in het net vallen. Maar de reacties zijn wel genoeg van de rest, dus toen wist ik wel dat hij zat. Ja, maar ik heb hem niet helemaal erin zien gaan. Maar toen ik hem raakte, dacht ik wel, deze heeft wel kans. Ja. Een van de mooiste goals die je ooit gemaakt hebt? Misschien wel de allermooiste? Nou, dat denk ik niet. Ik heb wel mooie goals gemaakt. Maar deze staat wel misschien, ja. Ik moet hem eigenlijk nog terugzien, maar misschien in de top 3, top 5, ja. Belangrijke goal, hè? Want deze wedstrijd winnen, dat geven jullie zoveel lucht ineens. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste van alles is. Dat we de 3 punten hier wegkapen, hè? Zo mag je het denk ik wel noemen. Want ik denk dat het dat gelijkspel ook had gekund. Maar dit geeft ons extra lucht. RKC had de punten hard nodig. Ik denk, wat ik net ook al zei, op voorhand wil je deze zeker niet verliezen. Want dan komt RKC weer wat dichterbij. En nu win je hem, ja, dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Geeft ons wat extra lucht. En nu kunnen we natuurlijk weer verder. We gaan even even terugspoelen. Een paar minuutjes voordat je dat doelpunt maakt. Een tafereel aan de zijlijn. Tussen jou en Danny Buijs. Wat gebeurde daar? Ja goed, emoties, sport is emotie en af en toe lopen de emoties hoog op het veld. Ik denk, ja, wat ik net ook zei, een beetje hoogspanning op deze wedstrijd. Dus een combinatie van spanning en stress bij beide. En dan kom je af en toe eventjes in een discussiemomentje. Ja, hij vond dat ik me mocht laten vallen bij een duel, dat ik misschien een vrije trap mee krijg. Ja, ik vond dat Kooi vandaag heel weinig floot voor overtredingen. Hij trok volgens mij 0 gele kaarten, als ik het goed heb. Dus ja, ik had eerder het idee van ik probeer gewoon alles aan te doen om de bal vast te houden. En als hij dan alsnog een overtreding vindt, dan fluit hij alsnog wel. Dus ik bleef staan en daar werd hij pissig om. Toen werd ik ook een beetje geïrriteerd. Omdat het was ook niet de lekkerste wedstrijd om te voetballen als spits. Dus allebei een beetje frustratie. Maar ik denk dat het moment daarna alles wel weer goed maakte. Ja, bij Kai Sierhuis kwam het dus goed. Niet goed kwam het bij Fortuna Sittard. Bij RKC. Want die verloren dus met 1-0. RKC-keeper Etienne Vaase, die baalt dan ook. Ja, ik denk echt een zondagschot. Ik probeer nog met mijn hand zo te strekken. Maar hij schoot hem ook heel hard. Dus maar ik vind gewoon dat we... Ten eerste draait hij gewoon te makkelijk weg. En heeft hij alle tijd om te schieten. En je weet hoe goed Sierhuis af en toe een bal kan raken. Dus dan moet je op dat moment en de tijdstip in de wedstrijd moet je daar misschien wat scherper zijn. Maar ja, we wilden graag voor de overwinning gaan. Ja, het is een wrang einde van een sowieso heel rare week voor je, denk ik. Met de schorsing afhankelijk en die daarna weer teruggedraaid. Je moest focussen op verschillende fronten. Ja, ik had wel op zich wel een goed gevoel dat we het gingen winnen. Dus ik heb me gewoon gefocust op de wedstrijd. Alleen het helpt natuurlijk niet mee dat je helemaal naar Zeist moet. Maar het is geseponeerd en daar wil ik het ook gewoon bij laten. Ja, het heeft ook geen zin om daar verder inhoudelijk op in te gaan. Maar het is meer om aan te geven van je hebt nogal een rare week gehad. Dan speel je zo'n wedstrijd. En dan verlies je uiteindelijk door zo'n ongelofelijk doelpunt dat zomaar uit de lucht komt vallen in een hele slechte wedstrijd. Ja, dat is gewoon heel zuur. Maar je kan er niks aan doen. Je moet gewoon weer kop omhoog en doorgaan. Hier word je denk ik ook een grote jongen van. De laatste 2 jaar zat alles mee. En dit jaar zit het allemaal even wat tegen. Maar dan moet je gewoon als een man opstaan, heel team. En dan moeten we weer volgende week moeten we weer er staan. Het lijkt mij, Jan Vincent in Zwolle, dat PEC wel wat vers bloed kan gebruiken tegen PSV. Ja, nou, het grote wisselen is begonnen. 3 stuks aan de kant van PEC. 3 nieuwe spelers. Van der Haar, Kras, Tef en Van der Water zijn erin gekomen. En bij PSV ook 2 nieuwe mensen. Ramaljo naar de kant gehaald en ook Bakayoko. En voor hen komen Tilman en Mauro Junior. En dan gaat Mauro Junior even aan Joey Veerman vertellen. Ja, jij gaat nu centraal achterin spelen. Ik centraal achterin. Ja, dat is wel mooi om te zien. Nou, want je zou toch eerder zeggen, dat moet Schouten dan maar doen. Nou ja, we gaan kijken of dat ook daadwerkelijk zo wordt. Want Veerman kennen kan hij ook wel eens zeggen, nou, ik ga lekker op het middenveld blijven. En Schouten, ga jij maar achterin lopen. Nou, dat gaan we zien. Het staat in ieder geval 4-1 voor PSV. En ja, die wedstrijd is natuurlijk wel binnen. Ze kunnen er nog een bij maken. Luc de Jong met de kopbal. Ja, die scoort graag tegen PEC. Die heeft nu 16 keer gescoord tegen PEC in 11 keer dat hij tegen de Zwollenaar speelde. Ja, niet met recht zijn favoriete tegenstander in de Eredivisie. En nou ja, inmiddels zien we dus ook dat Schouten toch echt achterin is gaan spelen naast Boskagli. En dat Veerman gewoon op het middenveld blijft met Mauro Junior. Nou, dan ging dat gesprek misschien wel ergens anders over. Maar ja, hoe Veerman reageerde, dat zag er wel apart uit. Nou, in ieder geval, Mauro Junior, die draait zichzelf knap vrij. Die wil wel wat laten zien, want ja, die moet het voornamelijk doen met invalbeurten bij PSV. En die wil Peter Bos wel overtuigen van het feit dat hij een meerwaarde kan zijn. Ook in wedstrijden vanaf de aftrap. Nou ja, hij heeft daar nu nog een minuut of 20 voor. Ramaljo, ook hij dus naar de kant, niet helemaal schadevrij. Hij kreeg een beste tik op zijn enkel van Davy van den Berg. Van den Berg die daar een gele kaart voor kreeg. Ja, volgende week. Dan is het belangrijk natuurlijk voor PSV tegen Feyenoord om daar de concurrent, de laatste overgebleven concurrent, helemaal uit te schakelen. Maar PSV wil ook nog wel eens even scoren hier vanavond in Zwolle met De Jong. Daar is hij. 1-5. Luc De Jong met zijn hattrick op aangeven van Lozano. Ja, doelpunt nummer 17 dus voor Luc De Jong tegen PEC. En het is zijn 22e in totaal van dit seizoen. Ja, dan mag hij toch ook langzaam gaan kijken naar zijn persoonlijk record. Dat staat op 28 in één seizoen. Dat deed hij namens PSV in 2018-2019. Nou, dit is nummer 22. Ja, hij staat ook helemaal vrij in het strafschopgebied daar bij PEC. Lozano, die ziet dat. Die heeft dat echt keurig gezien. Hij loopt weg uit de rug van Kersten. Luc De Jong, ja, hoe kan het nou toch dat je de topscorer van PSV zo vrij laat? Ja, ik denk dat bij Peck het ook wel het beste ervan af is. De concentratie is niet meer zo als na de 1-2 waar we ze dachten, nou, er valt nog wel wat te halen. En ja, dan zie je dat er daar echt ruimte ontstaat voor Luc De Jong. En die maakt dus zijn derde van de avond een hattrick voor hem. En Peck PSV, het staat 1-5 na 72 minuten. Voor PEC Zwolle. Ja, eigen doelpunt Sam Kersten. PEC wordt volledig overlopen nu door PSV. Dat gewoon volle bak blijft aanvallen. Lozano is er vandoor aan de rechterkant. Die ziet invaller Peppi helemaal vrij staan. Maar ja, Sam Kersten die denkt, ik wil niet dat Peppi die bal krijgt. Ja, dan schiet ik hem zelf maar in. Sam Kersten maakt er 1-6 van bij PEC PSV. En dan gaan we naar Nico Rantzia, want het is ook raak in de Goffert. Ja, het is de NEC dat op een 1-0 voorsprong komt door weer zo'n schitterend doelpunt. Daar hebben ze patent op in Nijmegen. Afgelopen weken al schitterende treffers gezien van Verdonk, van... Ja, van die andere Japanner die nu vertrokken is bij NEC. En nu is het Dirk Proper die de bal krijgt op een meter of 20. Hij haalt uit met zijn rechter en schiet die bal in de linkerbovenhoek. Ditmaal is Nick Olij volstrekt kansloos in een fase waarin NEC ook weer eventjes aan het aandringen was. Ze lieten de teugels eventjes vieren zo halverwege de eerste helft. Daarin is er ook een grote kans voor Sparta nog via Laurits op aangeven van Verschuren. Geweldige kopbal, ook een geweldige reflex van Jasper Stillissen die de bal nog uit zijn doel wist te slaan. Bal leek voor de voeten van Saito te komen, maar hij tikte de rebound net naast. En dat was toch een teken voor NEC om weer wat meer gas te geven. En het gas geven leidt nu dus tot de verdiende 1-0 voorsprong voor NEC. De goal van Dirk Proper, de middenvelder, die weer zijn vierde van het seizoen maakt. En op zijn verjaardag maakt hij een wereldgoal hier in De Goffert. Dan schiet die bal dus van een meter of 25 in de kruising. Sparta staat klaar voor de aftrap. De VAR heeft er nog naar gekeken, maar het was geen buitenspel. Het was geen hens, het was een zuiver doelpunt. Dus kan er inderdaad gewoon afgetrapt worden door Sparta. Dat de bal naar voren poeiert. Dus kijken of ze zich weer wat op kunnen richten. Want ze hadden dus juist een aardige fase achter de rug. En een hele goede kans dus voor Tobias Lauritsen. Dus het geeft wel aan dat er best mogelijkheden liggen voor Sparta. Als ze tenminste een normale niveau weten te halen in deze wedstrijd. Dat gebeurt nu niet, want deze lange bal wordt zomaar ingeleverd bij Jasper Sillissen. En zo kan NEC weer gaan bouwen aan een volgende aanval. Via Verdonk, die de bal breed speelt naar Sendler. Sendler schuift dan het middenveld in met een balletje naar Hoedemakers. En Hoedemakers loert alweer of hij de bal kwijt kan achter de verdediging van Sparta. Dat is niet het geval. Maar op links staat Juri Baas helemaal vrij. En die kan hem terugspelen naar Verdonk. Verdonk dan naar Proper, de man van de openingsgoal in deze wedstrijd. Vlechter speelt nu naar de rechterkant van het veld, waar Philip Sendler weer de middellijn oversteekt en de bal kan meegeven aan Van Rooy. Van Rooy trekt vanaf de rechterkant, vanaf de zijlijn naar binnen. Daar is het wel heel erg druk met heel veel spelers van Sparta. Dus moet het via een omweg naar de andere kant van het veld, zou je zeggen. Maar ze zoeken dan toch weer die rechterkant op via Charon Sherry. Maakt wat schijnbewegingen, probeert Kietelano het bos in te sturen. Maar Sparta komt uiteindelijk als winnaar uit de bus, omdat die bal wordt ingeleverd bij Metinho. Die maakt dan bijna een overtreding, maar is de bal wel weer kwijt. Dan is er ruimte voor Sherry om ook eens uit te halen, maar hij vlecht het speel naar González. González zoekt ruimte voor het schot met zijn linker. Die ruimte is er niet, maar wel weer zo'n mooi hakballetje van Sano. Nou, als het loopt, dan swingt het ook meteen bij NEC. Dat nu ook nog eens een vrije trap krijgt op een interessante plek. Zo net buiten het 16 meter gebied als we in de 35e minuut van de wedstrijd zitten. En NEC dus op voorsprong is gekomen door een schitterende goal van Dirk Proper. Het is prijsschieten voor PSV. Jan Vincent, we zagen net de Jong van het veld gaan. Je denkt dan misschien publiekswissel, maar misschien ook iets met fitheid, hè? Ja, hij kreeg een zak ijs op zijn knie. Maar met 3 goals en een assist kun je toch echt wel zeggen dat het ook een publiekswissel is. Want Peppi die is er dus ingekomen. Ik noemde hem al zojuist bij in aanloop naar het eigen doelpunt van Sam Kersten. Want anders had Peppi hem wel binnengeschoten. Maar Luc de Jong dus naar de kant gehaald. De grote man bij PSV. De 22e goal dus die hij maakt. 3 goals vanavond hier in Zwolle. Ja, en als je dan een beetje last hebt, wat hij dus lijkt te hebben van zijn knie. Want anders doe je daar geen zak ijs op. Dan kun je maar beter geen risico's nemen. Want je weet, volgende week tegen Feyenoord, dan moet je er weer staan. En PSV ondertussen vrolijk verder aan het voetballen. Is zojuist Babadi bijna met de 1-7. Goede redding van Schendelaar, de keeper van PEC. Die toch ook nog maar eens een keer een bal tegenhoudt. Want hij heeft al 6 keer moeten vissen vanavond. En dat hoopt hij niet nog een keer te doen. Oh, weer een fout daar achterin nu bij Lozano. Maar we gaan even naar Nijmegen. Nico. Weer een doelpunt voor NEC. Weer is het een beauty. Een directe vrije trap van Kelvin Verdonk. Hij kan het. Hij deed het al eerder dit seizoen. En ook deze vliegt weer heerlijk de kruising in. Ja, je kan een geweldig overzichtje maken van alle wereldgoals van NEC dit seizoen. En daar hoort deze er zeker bij. Kelvin Verdonk met een heerlijke vrije trap in de kruising. NEC op een 2-0 voorsprong tegen Sparta. Even terug naar eerder vandaag. Het wielerpeloton keek er al naar uit. De eerste voorjaarsklassieker stond op het programma. Omloop het Nieuwsblad. En die werd een prooi voor Marianne Vos. Het is een bijzondere zege voor Vos, die afgelopen jaar herstelde van een zware operatie aan haar bekkenslagader. En hoewel de omloop niet haar eerste koers was, sinds die ingreep was het wel een belangrijke om te kijken hoe het met haar niveau is. En dat zit dus wel goed. Winst is hoe dan ook bijzonder en het is nooit vanzelfsprekend, maar met deze voorbereiding is het natuurlijk wel extra mooi en dan geniet je er wel extra van. Als ik er naar kijk, dan denk ik, ik heb Vos in tijden niet zo goed gezien. Is dat ook zo? Ik had dit niet op deze manier durven dromen, nee. En dan hebben we al heel veel moois voor jou in het verleden gezien. Gaan we dus ook heel veel moois voor jou in de toekomst zien nog? Nou, ik hoop het. Ik ga eerst hiervan genieten en hopen de lijn door te trekken. Ja, want dat is wel wat een beetje deze wedstrijd markeert voor jou, hè? Jij wil nog meer moois laten zien en het seizoen is nog jong, maar het zijn wel de nadagen van je carrière. Nou, dankjewel. Natuurlijk, ik hoop dit gewoon vast te houden. En dit is natuurlijk ontzettend mooi om met dit gevoel hier vandaan te komen en hopelijk door te kunnen trekken. Ja, en wanneer gaan we je weer zien? In deze vorm? Nou, ik ben als goed is volgende week in de Strade Bianchi weer bij. 36 jaar inmiddels, hè, Marianne Vos. En inderdaad, volgende week in de Strade Bianchi. Ze sprak met Steven Dalebout. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Thierry, we hebben het al over Engeland en Spanje gehad. Nog niet over Duitsland. Al hebben we hier natuurlijk wel live de topper gevolgd tussen Bayern en Leipzig. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Bayern door een goal in de blessuretijd van Harry Kane. Ik kan me voorstellen dat de opluchting wel aanwezig was. Ja, dat mag je wel zeggen. Het zijn roerige tijden daar bij Bayern. Landstitel uitzicht zijn ze niet gewend natuurlijk. 2-1 winst, je zegt het, tegen het Leipzig van Xavi Simons. Na afloop kreeg good old Thomas Müller de vraag of de winst ook een klein beetje voor Thomas Tuchel is, want het is de coach die na dit seizoen weg moet bij Bayern. Erstmal Glückwunsch zum Sieg 2-1 gegen RB. War es ein Sieg auch ein bisschen für Thomas Tuchel nach dem ganzen Torwabo unter der Woche? Für uns alle. Also wir stecken da schon alle im gleichen Boot. Das ist natürlich jetzt als Bayern-Spieler mit drei Niederlagen in einer Woche keine leichte Zeit gewesen. Und dementsprechend sind wir natürlich heute echt froh, dieses Gefühl. Deze winst is niet alleen voor Tuchel, maar voor iedereen, zegt Müller, die nog wat fans op de achtergrond had trouwens. We werken er allemaal hard voor. Na 3 nederlagen in 1 week is dit wel een fijn gevoel, zegt hij. Wat betekent dit voor de stand in Duitsland? Ja, Bayern, de achterstand op Bayer Leverkusen. Dat is 8 punten, want Bayer won gisteren al met 2-1 van Mainz. Dat was dan weer 33e duel op rij dat ze ongeslagen zijn. Dat is een record voor een Duitse club. En het was in die wedstrijd ook de mooiste juich van het weekend trouwens. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Als je hem niet gezien hebt, kijk hem zeker terug. Xhaka, hij scoort sowieso. Dat was een waanzinnige goal, mooie afstandsschot. Maar hij loopt weg. Hij grijpt naar zijn hamstring en je ziet de spelers en trainers kijken van, nee, wat is er aan de hand? Het zal er niet zo zijn dat hij geblesseerd raakt, hè? Maar nee hoor, het was gewoon het begin van een leuk dansje. Zoek hem zeker op. Ja. Als trainer denk je toch, houd toch op. Ja, je zag ook mensen van de medische staf die kijken van, nee, dit meen je. Goed. Ja, het was een leuk grapje. Ja, er wordt op dit moment ook nog gevoetbald. Jij zeker. Hebt de zware taak om daarnaar te kijken. Ja, krijgen we wel betaald voor, ja. Gelukkig. Ja, 2 duels om 9:00 begonnen. Bijvoorbeeld Atletico Madrid met Depay. Ik zei het al, op bezoek bij Almeria staat er 1-1. Goal gezien van Atletico via Angel Correa. Dat is het maatje van Depay in de aanval. Arsenal speelt op dit moment tegen Newcastle United. Staat al 2-0 voor Arsenal. En de 1-0 was een bijzondere, want het was echt een enorme frommel goal van Sven Botman. En die speelt natuurlijk niet voor Arsenal. Dus er was een eigen doelpunt van Botman. En de 2-0 van Arsenal was via Kai Havertz. En ik kwam ook nog een bijzondere reactie tegen van Pep Guardiola. Net met 1-0 gewonnen. Manchester City heb ik het over. Bij Bournemouth. City blijft in het spoor van de koploper Liverpool. En Guardiola kreeg een normale vraag en hij reageerde zo. A win and a clean sheet that you really had to work hard for. Certainly second half. Overall, happy with what you've seen? A lot. What did you like in particular? Everything. I adore my players. Ja, Superman. Wil ik jullie toch even laten horen. Dit lijkt ook wel een beetje een reactie op. Eerder deze week had hij ook al een beetje een ruzie met een reporter. Toen ging hij zeggen van ja, mijn leven is veel leuker als manager dan als journalist. Ja, dus, het is een waanzinnige trainer, maar hij heeft soms echt hele rare dingen. Dan heeft hij er gewoon geen zin in en dan zegt hij dit soort gekke dingen. Ja, hij heeft het even geschoten met de media, geloof ik. Ja, hij noemt ze allemaal als ze spelen Supermans, maar ja, staan voorlopig nog wel tweede in Engeland. Ja, dankjewel. Wij horen jou zo direct ook nog een keer. Dan gaan we naar Nijmegen, Nico. Ik zat eens even te kijken, een halfjaartje geleden waren er nog boze fans die de bus stonden op te wachten. En nu zijn het de wonderweken van NEC. Het kan hard gaan, hè? Ja, het kan verkeren zijn, wijs man ooit is. En daar heeft hij gelijk in als je naar NEC kijkt. Ja, het is maar goed dat ze toen niet geluisterd hebben naar die supporters hier bij NEC. Want was het misschien wel heel anders gelopen allemaal. En nu is het Hosanna. Ze staan er goed voor in de competitie. Met een virtuele 7e plaats in handen. En natuurlijk het bekertoernooi. Komende dinsdag die uitwedstrijd tegen Cambuur. Een ploeg uit de keukenkampioendivisie. Waarin het voor het eerst sinds 2000... weer de bekerfinale kan halen. Ja, het zijn gouden tijden voor NEC. Al moet het succes natuurlijk nog wel verzilverd worden. Maar dat lijkt vanavond geen probleem te zijn. Alhoewel we wel bijna een derde wereldgoal zagen op deze avond. Na de afstandsschoten van Proper en de vrije trap van Verdonk was het nu de beurt aan Saito. Die ook een vrije trap mocht nemen. Een overtreding van González op Kito Lana. Die probeerde het ook ineens. Maar zag de bal net langs de verkeerde kant van de paal vliegen. Nu weer het vertrouwde beeld met heel veel veldspelers van NEC en Sparta op de helft van Sparta. Proper. Halverwege de helft van de Rotterdammers tikt een balletje breed naar Sano. Die behoorlijk wordt vrijgelaten door Sparto. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar het balbezit is dus voor de thuisploeg. Via Proper die de bal meegeeft aan de rechterkant van het veld. Aan center met een soort van no-look pass. Het overstapje van Thierry. Ja, het is weer smullen geblazen bij deze aanval van NEC. Al strandt hij wel in schoonheid. Omdat het niet een doelpoging oplevert. Wel een uitbraak van Sparta. Die wordt dan via een overtreding onschadelijk gemaakt. Vrije trap voor Sparta. Overigens die vrije trap van Verdonk. Ik zei dat hij in de kruising was. Ik zag op de beelden later dat hij nog best wel een stukje uit de hoek was. Een meter of anderhalf à twee richting het midden van het doel. Maar de bal had zo ongelooflijk veel snelheid meegekregen van Kelvin Verdonk. Dat zelfs een doelman van Nicolai kansloos was op die schitterende vrije trap van Kelvin Verdonk. Zijn tweede directe vrije trap al waar hij uit trefzeker is dit seizoen. Dus het begint een specialiteit te worden van de verdediger van NEC. Nu weer balbezit voor Sparta op de helft van NEC. Nou, Sparta doet bij vlagen wel aardig mee. Halverwege de eerste helft hadden ze dus een goede fase. En zo aan het einde van de eerste helft komen ze er ook weer een paar keer gevaarlijk uit. Mooie actie van Saito die zijn tegenstander kwijt haalt de achterlijn. En een geweldige redding van Jasper Sillissen. Die goed zijn doel moest uitkomen. Lastige hoek was dat voor Koki Saito. Die toch heel makkelijk langs de tegenstanders glipt. Ook weer in deze wedstrijd. Nu ziet hij zijn inzet gekeerd worden door Jasper Sillissen. En ligt het spel eventjes stil als we nog 2 minuten aan officiële speeltijd hebben. En het dus 2-0 staat in de eerste helft van NEC Sparta. Bij PEC PSV vielen al 7 doelpunten. Valt die 8e ook nog, Jan Vincent? Ja, daar komt hij aan, Peppi. Daar is hij. 1-7. Ja, je hebt er verstand van, Suzy. Je ziet het aankomen. 1-7, Ricardo Peppi. Hij maakt hem. Ja, het is, je hoort Nico Wantia smullen bij NEC. Maar het is ook smullen van PSV. Want wat voetballen ze makkelijk. En wat zien die combinaties er toch schitterend uit bij de ploeg van Peter Bos. En nu ook weer een hele snelle aanval over de rechterkant. En hij komt voor het doel. En Ricardo Peppi. Hij moet het doen met invalbeurten. Heel vaak achter Luc de Jong, de tweede spits. Maar hij maakt nu wel zijn 6e doelpunt van dit seizoen. En 1-7. Dus een 7-klapper voor PSV. In aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Het is trouwens niet Lozano. Maar het is deze die de bal uiteindelijk voorgeeft. En via Tilman, die de bal ook nog even raakt, komt hij bij Peppi. En die schiet hem dan door de benen van Jasper Schendelaar. 1-7 voor PEC, voor PSV bij PEC. Ja, ze gaan hier voor de 8e keer op rij winnen in Zwolle. Een reeks die begon met de kampioenswedstrijd in 2016. Weet u het nog, de dag dat Ajax punten verspeelde tegen de Graafschap. En PSV tegen alle verwachtingen in kampioen werd. En daarna, ja, alle wedstrijden daarna hier in Zwolle werden gewonnen. En dat gebeurt dus ook vanavond met grote cijfers. 1-7. Het is echt een scoringsmachine hoor, die ploeg van Peter Bos. Want ja, er zijn zoveel mensen die doelpunten kunnen maken. Ook weer als je dan ziet wat er vanaf de bank komt. Tilman en Peppi die dan vanaf de bank komen. En ja, daar ook allemaal doelpunten kunnen maken. Het is wel klasse hoor. Het is echt een klasse apart in de Eredivisie. Nou, ze willen nog wel even door. Daar gaat Lozano weer aan de rechterkant. De voortdurende plaag voor de verdedigers van PEC Zwolle. Ook hij lijkt dus langzaam weer echt in vorm te komen, Lozano. Die worstelde de afgelopen weken toch. Maar vanavond is hij weer belangrijk met goede acties en assists. Ja, en de tussenstand. Ja, spannend is het zeker niet meer. PEC PSV 1-7. Ja, het is alsof we Michelinster aan het uitreiken zijn vanavond bij deze voetbalwedstrijden. Want Nico Wantia zit ook te smullen bij NEC Sparta. Ja, bij vlagen is het wel genieten hoor van wat NEC laat zien. Zojuist probeerde Verdonk nog een keer met weer een poeier van afstand. Daar had Nicolai weer heel veel moeite mee. Maar hij wist de bal uiteindelijk wel te keren. En Sparta viel natuurlijk vorige week op door de botte bijl te hanteren om Driouche van Excelsior af te stoppen. Dat vaatje wordt nu ook weer aangeboord om daaruit te tappen. Want we zagen zojuist een knietje van Bart Vriends bij Ogawa. Er was helemaal geen bal bij in de buurt was. De VAR vond het niet genoeg om daar rood voor te geven. Dat laat ook een pittige overtreding van Kietelaar op het middenveld. Dus de messen zijn wel geslepen aan de zijde van Sparta. En zo proberen ze terug te komen in deze wedstrijd. En een paar kansjes hebben ze dus wel gehad. Via Saito zo even. En de beste kans voor Sparta was nog voor Laurits. Op aangeven van Verschuren. Maar beide keren was er een uitstekende redding van Jasper Sillissen. Mede daardoor kan NEC halverwege deze wedstrijd de kleedkamers opzoeken met een 2-0 voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Sparta. When I'm dead, sitting in the West Wing with the best things butter in my bread. I got money in my head. I was just a little animated. Spoke to clouds with my sunbeam generator. Middle class, but then dead leaves. See you later. Fell asleep with some real bad detonators. I was needling. have money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things butter in my brain. I got money in my head. Runaway train, life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need the presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things butter in my brain. I got money in my head. Money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things butter in my brain. I got money in my head. Money in my head van de Nederlandse band Gold Kimono. Ja, in Zwolle leek het erop alsof de scheidsrechter er wel klaar mee was. Terwijl de blessuretijd nog wel een paar minuutjes kon duren, Jan Vincent. Ja, gewoon geen blessuretijd. Nee. 5 doelpunten na rust, een stuk of 8 wissels. Ja, normaal komt er dan gewoon rustig 6-7 minuten bij. Maar ja, vanavond denkt de arbitrage, het is wel prima. 1-7, daar is het wel mee gezegd vanavond. En niemand die daar bij PSV omhaalt. Want het doelsaldo, dat is al zo extreem veel beter dan alle andere clubs in de Eredivisie. Dus ja, op doelsaldo zal het toch wel nooit meer aankomen in ieder geval dit seizoen. Want daar doet PSV het uitstekend. Ook weer vanavond 7 goals maken bij PEC Zwolle. PSV is pas de tweede club ooit met 21 overwinningen in de eerste 23 wedstrijden van een seizoen. Alleen AZ lukte dat ooit in de jaren 80, begin jaren 80. PSV doet het nu ook. Het is een ongekende recordseizoen voor de ploeg van Peter Bos. En volgende week, ja, dan is het natuurlijk de kans om het echt zo'n beetje af te maken tegen Feyenoord thuis in Eindhoven. Hier in PEC is het klaar. 1-7. Hey Jan Vincent, eigenlijk het had toch ook net zo goed een teamklapper kunnen worden vandaag? Ja, nee, klopt. Ook na die goal zojuist nog een bal op de paal van Peppi. PSV heeft nog een aantal enorme kansen gehad. Schendelaar heeft er nog een paar uitgepikt. Ja, het had een teamklapper kunnen worden. Maar de 7, daar blijft het uiteindelijk bij. Niet elke kans kan er natuurlijk ingaan. PSV heeft er in ieder geval voldoende gemaakt vanavond. Dankjewel, Jan Vincent. De details maakten het verschil vanavond in de overwinning van de korfballers van PKC uit Papendrecht op de collega's van KZ. De thuisploeg trok aan het langste eind en won met 23-21. Maar een rustig, makkelijk avondje was het absoluut niet voor PKC. Kan het heel moeilijk uitspreken. PKC-coach Wim Scholtmeijer. Nee, het was Hangenwurgen vandaag. En ik ben blij dat we hem over de streep hebben getrokken. Maar dat had ook echt andersom kunnen zijn, ja. Waar lag dat aan vanavond, dat het zo lang zo licht bij elkaar lag? We hebben in één vak gewoon, eigenlijk gewoon heel veel kansen, maar we maken gewoon die bal niet af. En het andere vak ging gewoon heel prima, maar we hebben gewoon één vak waarbij we er gewoon eigenlijk niet uitkwamen. En heel veel hele goede kansen, maar kregen hem er niet in. Dus ja, dan moet het andere vak heel goed verdedigen. Dat hebben ze ook goed gedaan, maar op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. Waardoor KZ gewoon bij kon blijven. En de eerste helft zelfs overeen. De tweede helft bleven we wel op een gaatje, maar we waren ook niet in staat om dat uit te bouwen naar een grote gat. Dus dan blijft het spannend. Wat probeer je dan als trainer om dat recht te trekken? Nou, we hebben in de rust hebben wij eigenlijk strategisch een extra dame erin gebracht die ook in de binnenkant kan spelen. waardoor je meer met de man aan de buitenkant speelt. Dus je probeert eigenlijk verschillende strategieën uit van oké, hoe kunnen we naar de tegenstander breken? En hoe kunnen we eigenlijk naar makkelijkere kansen met een hoger percentage komen? Dat pakte ook niet goed uit. Dus dan moesten we eigenlijk naar een derde scenario. Moesten we weer schakelen, waardoor je weer een ander type spel speelt. En we waren eigenlijk de hele tweede helft op zoek naar van, nou, waar zit nou het echte puntje dat we ze kunnen pakken? Nou, ja, dat was in dat ene vak was gewoon heel erg lastig. Gelukkig was het wel zo dat als ze dan ze terugkwamen, dat het andere vak met Olaf en Jelmer, met name Jelmer Jonker, was waanzinnig. Ja, dan, dat liep wel. Dat wordt wel goed. Maar die waren eigenlijk in staat om elk ons zeg maar, weer in veilige zone te brengen. En op een gegeven moment dan is het de tijd is gewoon je vriend in deze. Dus dan trek je hem op die manier over de streep. De play-offs zijn voor PKC zo goed als binnen. Ze hebben nog 1 punt uit 4 wedstrijden nodig om zich officieel te plaatsen. Dan gaan we nog even marathon schaatsen over de grens. Want Evert Holwerf heeft in Luleå in Zweden de 5e wedstrijd in de Grand Prix op natuurijs op zijn naam geschreven. De marathonschaatser van Regenborg was na 50 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroep. Het was de dag waarop alles samenviel voor Holwerf, die ook nog eens heel veel zin had in de rit. Ja, als je ziet die wind en het ijs. Dat is echt een fantastisch ijsvloertje. Ja, dat kan niet anders dan een mooie race worden. Het was knokken tegen de wind in, maar voor de wind, poeh. Dat is het mooiste gevoel wat er is. Zwart ijs, scheuren waar je blind overheen kan rijden en voor de wind. Ja, dat kan geen, kijk, een vol 10,5 is heel mooi, maar hier kan niks tegenop. Echt niet. Jullie waren bij Regenborg nou behoorlijk actief vandaag. Een korte sprint, maar je kan toch wel de boel openbreken dus. Nou ja, kijk, nu is het voor iedereen moeilijk. Dit is gewoon, ook al zit je op plek 5, dan kun je nog gewoon verschrikkelijk afgereden worden. Dus je moet de hele wedstrijd scherp zijn en kort vooraan zitten. Ja, en dat is gewoon, dat is mooi werk. Waren jullie gebrand op een overwinning? Want Regenborg kon nog wel een succesje gebruiken. Ja, kijk, vergeleken met volgende jaren loopt het niet zoals wij gewend zijn natuurlijk. Dus dat zit zeker in het achterhoofd. Want ja, ik vind het schaatsen allemaal leuk, maar ik hou van winnen. Dus is misschien nog net even het laatste zetje. Maar deze kunnen we mooi bijschrijven. Dat zei Evert Holwerf tegen Ajold Kloosterboer. Zo, na het nieuws van 10 uur. Nog een uur sport natuurlijk met die tweede helft van NEC Sparta. NEC staat daar met 2-0 voor. En we gaan ook een kijkje nemen op de Olympische roeibaan in Parijs. En natuurlijk het buitenlands voetbal in het laatste uur van NOS Langs de Lijn. NOS Langs de Lijn op 1. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Murat Isik. Hij debuteerde in 2012 met de roman Verloren Grond, waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs won. Daarna volgde onder meer Wees Onzichtbaar, een boek dat werd bekroond met de Boekhandelsprijs en de Libris Literatuurprijs. Zijn nieuwe roman, In de Mist van Golden Gate Park, is een epische vertelling over het zoeken naar vrijheid, een grote liefde en onoverkomelijke familiebanden. In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Murat Isik. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mioe!

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NOS Radio 1. Nog één uurtje sport in NOS Langs de Lijn. Met de tweede helft van NEC Sparta. De Nijmegenaren gingen lekker rusten. Nico Wansia. Ja, ze hebben een uitstekende eerste helft gespeeld. En kwamen door een fraai afstandsschot van Proper. En een heerlijke vrije trap van Verdonk op 2-0. Maar het kan nog wel een echte wedstrijd worden. Want Sparta was ook een paar keer gevaarlijk met Lauritsen en Saito. Tweede helft is begonnen. 2-0 bij NEC tegen Sparta. En wat gaan we verder doen dit laatste uur? Nou, we nemen een kijkje bij de Olympische roeibaan. En de reacties na de zevenklapper van PSV tegen PEC Zwolle. En een vooruitblik op het duel tussen AZ en Ajax morgen. En nog een laatste keer buitenlands voetbal. Tot 11 uur zijn we er nog. En we beginnen het uur in Nijmegen. Nico. Ja, het nadeel van zo'n heerlijke eerste helft is natuurlijk wel dat de tweede helft waarschijnlijk minder leuk gaat zijn. Maar goed, wie weet worden we verrast in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. Met dus nog altijd die 2-0 stand in het voordeel van NEC. Sparta heeft één keer gewisseld. Bart Vriends, die in de slotfase van de eerste helft al een gele kaart kreeg, is naar de kant gehaald. Daarvoor is Meissen in de ploeg gekomen. Ook hij viert zijn verjaardag vandaag. Als we moeten gedacht hebben, de jarige Job van NEC heeft al een doelpunt gemaakt. Dirk Proper, wie weet dat onze jarige Job dat ook kan. Rick Meissen moet er dus wel een centrum verdedigen. Dus dat zal dan bij een spelhervatting moeten gebeuren. Eens kijken of Sparta zich inderdaad weer kan oprichten in die tweede helft. Want voor rust hebben ze dus best wel wat kansjes gehad. Ze stuit twee keer op een uitstekende redding van Jasper Sillissen. En nu zoekt Sparta de aanval met een goede actie van Mito. Die wegdraait bij zijn tegenstander. Kan zo doorlopen richting de 16 meter. Haalt de achterlijn, moet dan eventjes inhouden. En dan is de ruimte om een voorzet te geven eigenlijk wel verdwenen. Hij probeert het wel, die Japanner. Hij krijgt de bal niet langs Kelvin Verdonk. Dan kan NEC er meteen weer uitkomen via hun Japanner. Of een van de twee Japanners, beter gezegd, Sano. Die gaat wat makkelijk onderuit na een duel met Bakari. Scheidsrechter Hichler besluit ook niet om te fluiten daarvoor. Zo gaat het spel gewoon verder met balbezit voor de Rotterdammers. Via Eerthuizen, die het spel verlegt naar de linkerkant van het veld. Naar Van der Kust. Die wordt opgevangen door González. Maar kan de bal nog wel terugspelen naar Metinho. Metinho wordt opgevangen daardoor. Een van de spelers van NEC, Hoedemakers, die een lichte overtreding maakt. Dan kijkt Metinho vragend naar scheidsrechter Hichler van ga je hier niet voor fluiten? En dat doet hij inderdaad. Dus wordt het een vrije trap voor Sparta, inmiddels genomen door Van der Kust, die hem terugspeelt naar Eerthuizen. En Eerthuizen schuift dan de bal richting het middenveld. En zo probeert Sparta inderdaad het initiatief naar zich toe te trekken. Maar het moet ook wel met die 2-0 achterstand op het bord hier in de Goffert. En nu een aanval over de rechterkant van het veld via Mito, die hem meegeeft aan Bakari. Bakari weer terug naar Mito. En NEC kiest er ook voor om redelijk in te zakken op de eigen helft. Ze moeten natuurlijk wat krachten sparen voor komende dinsdag als die bekerwedstrijd tegen Cambuur op het programma staat. Ja, in Leeuwarden zullen ze ook ongetwijfeld de bekerkoorts hebben. Ik denk dat ze wel een paar keer geslikt hebben als ze naar deze eerste helft hebben gekeken. Nu een poging van Sparta via Koki Saito, die vanaf links naar binnen komt en dan uithaalt met zijn rechter. Maar zijn schot gaat meters over het doel van Jasper Sillissen. En zo is de tweede helft 3 minuutjes oud. 2-0 staat het bij NEC tegen Sparta. Dan gaan we ons even op Olympische zaken richten, want de verwachtingen rond de Nederlandse roeiploeg zijn bij de Spelen hoog gespannen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de mooie prestaties op het laatste WK. Daar won Nederland 5 keer goud en 3 keer zilver in de Olympische klasses. Om nou te zien waar het over 5 maanden moet gaan gebeuren, reisden de roeiers deze week alvast af naar Parijs voor een bliksembezoek. De equipe bekeek de stad, maar natuurlijk ook vooral de roeibaan, die aan de oostkant van de stad ligt, op zo'n 40 kilometer van de Eiffeltoren. Duidelijk werd dat vooral de wind daar een dingetje kan gaan worden. Verslaggever Ragnar Niemeyer was erbij. Nou, dit is zo'n beetje alles wat je niet wilt als de Spelen straks beginnen. Voor me ligt het roeiwater, het meer van Ver-sur-Marne. En ik zie flink wat deining op het water, oftewel de wind zorgt voor golven. Lucht is donker en achter me het botenhuis van weliswaar Olympisch formaat. Tegelijkertijd is het asgrijs en straalt het niet uit dat hier straks een van de mooiste en grootste evenementen, zeg maar gerust het grootste sportevenement van de wereld gaat plaatsvinden. Het is niet een hele uitnodigende baan. Over storm gesproken, dat gaat het hier waarschijnlijk ook doen. Ja, dit is het dus. Dit is de plek. Ja, klopt. Ja, het ziet er nu nog niet zo uit, in ieder geval. Nergens een vlag met de gekleurde ringen. Bij Laila Youssifou en roeier Eli Brouwer ontbrandt het Olympisch vuur nog niet bepaald. Nee, het ademt nog totaal geen Olympische Spelen. Maar ik denk dat dat wel komt. Als zeg maar het gebouw hier, dat is op zich best wel gaaf, best wel groots opgezet. En als het hier straks vol staat met mensen en met, weet ik veel, officials en allemaal alle andere toproeiers van andere landen, ja, dan gaat het dat wel ademen. Ik zit nog maar kort bij het team eigenlijk. En daardoor is het een beetje een verrassing dat ik nu al in een boot zit. Ik kan me natuurlijk ook totaal geen voorstelling maken omdat ik nog geen spelen heb gezien. Maar als ik dan video's kijk van andere spelen, dan moet het ontzettend gaaf zijn hoe ze dat hier gaan maken. Even verderop op het Lac Vert-sur-Marne vaart een coachbootje. De roeiers hijsen zich ondertussen in hun rood-wit-blauwe pakjes en gaan één voor één het water op. Hobbelig water dus. Maar dat is precies de reden dat de equipe hier nu even is. Zegt Tinka Offerijns, wereldkampioen in de vrouwen 4 zonder. We zijn nu met het hele team voor het eerst op bezoek, eigenlijk op de Olympische baan. Even de baan verkennen en kijken of we met de golven, de wind om kunnen gaan. Het is een hele open baan, dat je het niet voor het eerst ziet. Kans is groot dat de omstandigheden op de roeibaan in juli wel wat beter zijn dan nu. Hoewel bij een jeugd-WK vorig jaar de wedstrijden flink verstoord werden door golven. Maar een open meer zal ook in de zomer dus vatbaar blijven voor wind, zegt wetenschapper Dion van Schie van de KNRB. Er hangt hier een weerstation, dus daarmee kunnen we goed in de gaten houden hoe hard het echt waait. En daarmee kunnen we kijken wat de effecten zijn op het water. Daar kunnen we zeker wat mee doen. Vanuit Nederland hebben we daar ook ervaringen mee. En zijn er meerdere plekken die we op kunnen zoeken om slecht water eigenlijk op te zoeken. Om daar ons toch goed mee voor te bereiden. Ja, want er is ook een weercomputer hier bijvoorbeeld beschikbaar. Ja, dat klopt. Die kunnen we in de gaten houden online eigenlijk. Dus dat weerstation staat gewoon online gelinkt. Dus op die manier houden we dat in de gaten. We roeien jaren al, dus het is niet zo dat we opeens iets heel anders hoeven te gaan doen. Het zijn kleine details. Maar wel denk ik, ja, net de dingetjes waar het hem in zit. Maar als je op topniveau wil presteren, dan gaat het om de details. Dus ik denk dat hier trainen 2 dagen ons even lekker op scherp zet voor het komende half jaar. Kun je een van die kleine details benoemen? Wat het is, als het hard waait en als een baan dus vatbaar is voor wind, dan komen er golven te staan. En die golven die maken natuurlijk het wateroppervlak wat onrustiger. En wat met roeien het gevaar is dat je dan op het moment dat je blad uit het water is, dat je dan dus toch met je blad tegen een van die golven bijvoorbeeld aan zou tikken. Dus wat je eigenlijk wil is dat je dan met je blad net wat meer ruimte neemt van dat water, zodat de kans dat je door zo'n golfje uit balans wordt getikt, die kans minimaal is. Dan stond nog eventjes naar Finn Florijn. Hij kijkt nog eens over zijn schouder, ziet de graafmachines verderop aan het werk. Er moet nog veel gebeuren voor dit een Olympisch complex is. Ik heb er wel een beetje over nagedacht. Ik vind het nog moeilijk om het me in te beelden. We zijn hier nog heel erg veel bezig met werkzaamheden. Dus het is nog even moeilijk om dat echt goed voor me te zien. Of boeit het ook niet hoe het eruit ziet? Maar ja, precies. Uiteindelijk voor mij denk ik is het gewoon roeien. Naar de zijkant kijk ik toch niet. Dan hoor ik vanzelf wanneer ik over de finish ben. Oh, makes me a game. When I reach for you, you've jumped a lean out of sight. You change just like the wind. Ain't right, ain't right, ain't right, ain't right, baby. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw. Rita Franklin hoorde je. In Nijmegen blijft de teller volgens nog staan op 2 voor NEC en 0 voor Sparta. Nico. Ja, maar het had gerust eentje voor Sparta kunnen zijn. Dot van de mogelijkheid was er voor Saito. Na een uitstekende lange bal van Eerthuizen in de richting van natuurlijk Lauritsen. Die bal met zijn borst klaarlegde voor Saito. En van dichtbij liet hij die bal nog één keertje stuiteren. En schoot de bal daarna net over het doel van NEC. Dat had toch de 2-1 moeten zijn. Nu kan NEC de marge vergroten naar 3 als González die bal voorgeeft. Ook daar fraaie controle met de borst bij Baas. Maar je ziet dan zijn schot geblokt worden. Tweede bal weer voor NEC. Maar weer eens uithalen van afstand. Want die vliegen er lekker in bij NEC vanavond. Maar niet dit schot van Bart van Rooij. Dat gaat een paar meter over de goal van Sparta. Ja, NEC moet niet denken dat ze de buit al binnen hebben. Want daar heeft Sparta toch te veel individuele kwaliteiten voor in het veld staan. Dat bleek wel uit die aanval van zoeven. In de eerste helft hebben ze dus ook al 2 aardige kansen gehad om de score te openen. Of dan wel een aansluitingstreffer te maken in deze wedstrijd. Dus het kan echt nog wel spannend worden hier in de Goffert als Sparta zo meteen wel een keer trefzeker is. Maar dan zullen ze dus wat beter met de kansen om moeten gaan. Nu wordt slordig balverlies achterin bij Sparta, waar de bal tegen een speler van NEC wordt aangetrapt. De bal gaat wel over de zijlijn, waardoor de Rotterdammers mogen gooien. Meter of 15 vanaf de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Bakari meldt zich daarvoor. Kan de bal kwijt bij Verschuren die zich komt aanbieden. En die kiest dan voor de lange trap naar voren in de richting van wat ploeggenoten. Maar er staan ook veel spelers van NEC. Toch vindt Sparta de ruimte aan de linkerkant van het veld bij Van der Kust. Die is snel en heeft heel veel ruimte voor zich. Dus kan hij ver komen. Kan de 16 meter van NEC ingaan. Van der Kust komt dan met een voorzet. Dan wordt er uitstekend mee verdedigd door Robert González. De Spanjaard die een flinke sprint trekt tot in de eigen 16 meter. En zich nog net voor die voorzet werpt. Door de bal via zijn benen over de achterlijn karamboleert. Je ziet hem meteen snakken naar adem, González. Maar hij levert wel de defensieve arbeid die nodig is voor NEC. Wat een hoekschop voor Sparta vanaf de linkerkant van het veld. Veel kopkracht natuurlijk bij de Rotterdammers. Met name bij Tobias Lauritsen. Eens kijken of die gezocht gaat worden. De bal komt bij de eerste paal. Weggekopt daardoor Van Rooij. Tweede bal dan voor een van die Japanners. Sano. En het schot uit de tweede lijn is er eentje van Sherry. Nee, die wordt ingeleverd bij Sillissen. En dan kan NEC eruit komen aan de linkerkant van het veld. Zo golft het best heen en weer. Want als NEC dan de bal krijgt, dan ligt er ook weer heel veel ruimte voor de Nijmeegse tegenstoot. En dus zoeken ze nu de linkerkant van het veld. Mooi balletje naar Sano. Kan die de bal nog binnenhouden of niet? Nee, dan wordt de deur vakkundig dichtgelopen door Saïd Bakari. Schermt de weg naar de bal af, waardoor die bal over de achterlijn gaat. En het is een doeltrap wordt voor Nick Olij, de keeper van Sparta. Als we 13 minuten gespeeld hebben in de tweede helft alweer. De tijd vliegt als je het leuk hebt. En dat gebeurt, dat geldt ook voor deze wedstrijd. Als er balbezit is voor Eerthuizen die de doeltrap mag gaan nemen. Dat doet hij met een balletje terug richting zijn eigen doelman. De spelers van NEC staan alweer klaar om de 16 meter in te stormen. Om daar te gaan afjagen. Sparta tot een foutje te dwingen. Maar ditmaal lost Sparta het uitstekend op. Want de bal komt terecht bij Saito. Dan gebeurt er vaak wat leuks. Nu legt hij de bal eventjes terug naar Eerthuizen. Die gaat makkelijk één man voorbij. Dan ligt er heel veel ruimte aan de rechterkant van het veld. Ja, bij Vlagen laat Sparta in de tweede helft toch zien dat ze ook heel aardig kunnen voetballen. Hier spelen ze zich heel aardig onder die druk van NEC uit. Komt de bal bij Mito. Gaat buitenom bij zijn tegenstander. Haalt de achterlijn. Komt met een voorzet. Daar is de landgenoot. Oh! Een moeizame redding van Jasper Sillissen. Die de bal eigenlijk heel raar op zijn handen krijgt. Maar tot zijn eigen opluchting gaat de bal via zijn handen over het eigen doel heen. Het was een wat merkwaardige redding van Jasper Sillissen. Die wel zijn doel weer schoonhoudt. Maar dit was een hele rare actie. Die de bal toch op zijn vuisten krijgt. En dan gaat de bal over zijn eigen doel. Wel weer een hoekschop voor Sparta. Dat echt nog niet zich heeft neergelegd bij de nederlaag hier in Nijmegen. En dit zou zo'n moment kunnen zijn om de spanning weer helemaal terug te brengen. Om die aansluitingstreffer op het bord te krijgen. Als we een uur onderweg zijn en er dus een hoekschop is aan de rechterkant van het veld. Weer veel lopende mensen voor de de goal. Maar er wordt gezocht naar Eerthuizen in dit geval. Die verliest het kopduel. NEC krijgt die bal niet echt lekker weg. Verschuren probeert de bal weer bij Lauritsen te krijgen. Dan het schot is daar van die invaller Rick Meijsen. Maar die krijgt de bal niet echt lekker op zijn rechtervoet. Hij schiet die bal een metertje naast het doel van NEC. Dus gebeurt er ook in de tweede helft weer voldoende in de Goffert. Waar NEC nog altijd leidt met 2-0 tegen Sparta. Het is nog niet gespeeld daar. PSV won vanavond van PEC Zwolle en niet met de minste cijfers. In Zwolle troffen de Eindhovenaren maar liefst 7 keer doel en PEC slechts 1 keer. En het was dubbelfeest of driedubbelfeest voor Luc de Jong. Hij vond het net 3 keer en komt op een totaal van 22 eredivisiedoelpunten dit seizoen. Daarmee gaat hij aan kop van de topscorerslijst. En het is volgens hem geen toeval dat dat nou net tegen PEC gebeurt. Volgens mij heb ik de meeste goals gemaakt tegen Zwolle. Ik denk, dat lijstje volgens mij is van 15, 16 of zo dat ik tegen Zwolle heb gescoord. Ja, dat... Ik dacht het tijdens de wedstrijd nog een keer aan even aan het lijstje. Toen dacht ik, oh ja, dit... En toen volgens mij scoorde ik daarna 2 in de tweede helft. Dus ik weet niet of dat zo is, of dat invloed heeft. Maar misschien toch zijn het hele kleine dingen die toch invloed hebben, waardoor je net iets scherper bent. Het is niet dat jij de bus instapt en denkt, hey, Zwolle, dat ken ik, dan ga ik scoren. Nee, ik dacht vandaag wel eventjes aan. Niet dat ik denk van, oh, ik ga scoren. Natuurlijk, je komt hier alleen om die wedstrijd te winnen met elkaar. Maar dat ik er dan weer 3 maak, dat is wel, ja, toevallig. Maar dat is wel apart inderdaad, ja. Het is niet alleen hoe vaak je tegen ze scoort, maar je scoort ook altijd tegen ze. Je hebt nu 11 keer tegen ze gespeeld. En in 10 van die 11 wedstrijden heb je gescoord. Ja, dat is... Ik weet niet hoe vaak dat voorgekomen is. Maar je kunt me mijn favoriete tegenstander misschien wel noemen, ja. Dan maak je een hat-trick. En dat zijn van die hat-tricks, dat zijn de mooiste. Want je maakt er een met links... Met rechts en met je hoofd. Had je dat door toen je die derde maakte? Nee. Ik hoorde het net ook pas inderdaad dat ik met mijn hoofd links en rechts scoorde. En dat inderdaad speciale hat-tricks zijn. Maar volgens mij heet het ook pas een hat-trick als je het in 1 helft doet, dacht ik of zo. Dus ja, maar uiteindelijk is het mooi dat ik laat zien dat ik gewoon links en rechts kan afwerken en met mijn hoofd kan afwerken. Ja, maar het laat misschien wel zien dat je heel compleet bent als je het op die manier kan. Nou ja, ik in de 16 voel ik mij het lekkerst natuurlijk. En of de bal op links of rechts komt, ik probeer alles op goal af te werken. En dat, gelukkig ging dat goed vandaag. 22 in totaal. Het leek lange strijd te worden tussen Giménez en Pavlidis. Maar jij hebt je erin gemengd en je staat nu nummer 1. Ja, dat klopt. Ja, dat... kijk, natuurlijk, iedereen weet, dat heb ik al vaak aangegeven. Mijn doel is kampioen worden met het team. Uiteindelijk komen daarna de individuele prijzen bovendrijven. Maar dat je als topscorer bovenaan staat, ja, natuurlijk ben je daar trots op, zeker. In Zwolle zal de sfeer niet de gezelligste zijn. PEC werd vanavond vernederd. En volgens trainer Johnny Jansen was dan ook behoorlijk stil in de kleedkamer. Daar had ik ook mijn reden toe, maar die hou ik voor mezelf. Die is iets met ons. De teleurstelling die was gewoon enorm groot. Je kan verliezen van PSV en ze speelden vandaag ook gewoon heel goed. Dat moet iedereen erkennen. Maar het loopt wel heel snel bij je weg in die tweede helft. En daar zou je denk ik ook het meest ontevreden over zijn. Ja, jongen. Kijk, dat je zo op die manier weer terugkomt in de wedstrijd 2-1. Bij momenten denk ik, vond ik zelf dat we aardig weer mee te voetballen. Natuurlijk is PSV beter. Maar dat we dan al aardig voetballende momenten tussen hadden. Maar de tweede helft waren we... Op momenten soms zo slordig en open. Ja, en dan gaven we gewoon echte goals weg. Ja, ik denk aan die derde bijvoorbeeld. Waarbij Namli eigenlijk zonder dat er iets aan de hand was... die bal cadeau doet aan de tegenstander. Ja, dan word jij ook gek, neem ik aan. Ja, en dat is niks voor Namli. Dit mag daar niet gebeuren. Ja, het is een optelsom om een eigen goals weggeven. Je zegt het al. Het is niet een lekkere fase waar PEC in zit. Hè? Nu al een paar weken achter elkaar. Leg me dat eens uit. Gelijkspel met die vervelende weggegeven penalty laatste minuut tegen Go Ahead. Vorige week thuis Almere 0-1 zonder kans. We zullen natuurlijk alle kanten uitpraten uit die fase. Vorige week was het voor eerst alweer verloren na 6 wedstrijden. En volgens mij is dat voor de promovendus ook heel erg goed. Ja, maar 1-7 thuis, die hakt er ook wel in. Jij refereert dat we uit een slechte periode komen van 3 weken. Nee, dat heb ik me verkeerd begrepen. Maar ik bedoel meer, dus er gebeurden een paar dingen die vervelend zijn... momenten dat je goals weggeeft. Dat bedoel ik. Dus je kunt het alle kanten uitpraten. We zijn er 6 wedstrijden dan ongeslagen. En volgens mij waren we allemaal daar tevreden over. En vorige week tegen Almere, dan verliezen we. Dan is hartstikke kloten. En vandaag krijg je 7 in op kloten. En daar balen we enorm van. Maar het is niet zo dat we uit een slechte periode komen. Je moet na 1-7 denk ik wel een beetje de ploeg weer bij elkaar rapen. Of is dat niet zo? Ja, natuurlijk zijn we daar en lopen we daar van te balen. En natuurlijk is dat zo dat de kopjes op dit moment naar beneden hangen. Maar morgen trainen we weer, morgen zijn we weer bij elkaar. En morgen gaan we weer op naar de volgende wedstrijd. Iets met verschillende golflengtes, geloof ik. Dus de gesprek, trainer, discussie met Arman Afsaroglu en Johnny Jansen. Zo is het. Goed, de bal rolt nog in Nijmegen, waar Sparta bij Vlagen best aardig voetbal laat zien, Nico, in de tweede helft. Maar niet langs zij kan komen bij NEC. Sterker nog steeds op een 2-0 achterstand staat. Ja, maar die aansluitingstreffer, daar jagen ze wel op. En ik vind ook eigenlijk wel dat ze daar recht op hebben op basis van de kansen die ze al hebben gehad. En op de inzet die ze tonen in deze tweede helft. Maar inderdaad, het moet nog wel even in de score uitgedrukt worden. Want daar staat nog altijd 2-0 op het scorebord. En als Sparta nog wat wil, dan zal het inderdaad toch snel met die aansluitingstreffer moeten komen. Maar het zal dan toch moeten komen via een van die Japanners, denk ik, Mito Saito. Als die het op hun heupen hebben, dan kunnen ze met een actie toch een wedstrijd beslissen, volgens mij. Door een mannetje te passeren en zo tot kansen te komen. Nu wordt de bal teruggekopt door Saito in de richting van Van der Kust. Overigens heeft de NEC inmiddels ook een keer gewisseld. González Moegestreden is afgelost door Sontje Hansen, die nu links voorin staat. Maar nu is Sparta er dus uit. Via Van der Kust krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. En dan is het oppassen voor de tegenstoot, want daar loert NEC op in de tweede helft. Via Charon Thierry loopt zich vast bij Eerthuizen. Goed gedaan door die verdediger, want dan kan Sparta meteen weer in de aanval, terwijl ze nog op de helft van NEC zijn te vinden. Alleen is het vervolg dan minder van Mike Eerthuizen, want hij probeert wel Mito weg te sturen. Maar de paas van achteruit is veel te hard. Wordt het een doeltrap voor NEC. En dan gaat Jasper Sillissen alle tijd voor nemen. Hij beseft ook wel dat dit een fase is die ze eventjes door moeten komen als Sparta aandringt. En dan kan het vizier ook voor de spelers en selectie op die bekerwedstrijd van komende dinsdag tegen Cambuur. Opbouwen van achteruit gebeurt via Verdonk. Weer wordt er hoogdruk gezet door Sparta via Mito. Maar hij kan niet verhinderen dat die bal naar voren wordt getrapt. Kopduel wordt gewonnen door Eerthuizen. Tweede bal opgepikt door NEC via Sontje Hansen. Die is nog fris. Die wil wat laten zien. Is zijn basisplaats kwijtgeraakt bij NEC voor deze wedstrijd. NEC verlegt het spel naar de rechterkant. Moeizame aanname van Bart van Rooij. Er zit bijna Koki Saito tussen. Maar NEC houdt de bal alsnog in de ploeg. En dan gaat het weer naar de linkerkant van het veld. Naar Jurie Baas, die de bal terugspeelt naar Proper. Proper dan breed naar Hoedemakers. Die wordt behoorlijk vrijgelaten. Ook hij heeft een goed afstandsschot in de benen. En het is de avond van de vrije afstandsschoten van NEC. Dus ik zou hem wat korter verdedigen bij Sparta. Dat hebben ze nu ook wel begrepen. Dan gaat het naar de zijkant van het veld. Naar Van Rooij. Van Rooij gaat de combinatie aan. Geeft die bal hem goed mee aan Sano. Sano met een voorzet. Die is wat hard, maar komt wel terecht in de voeten van Sontje Hansen. Maar die staat zo ongeveer bij die andere cornervlag. Dus het was een vrij harde voorzet. Maar de aanval van NEC loopt nog altijd door via Sontje Hansen. Die heeft inderdaad wel zin om wat te laten zien. In het laatste deel van deze wedstrijd krijgt dubbele dekking. Dus moet de bal eventjes terugspelen naar het middenveld. Daar is dan balbezit voor Verdonk. Verdonk geeft die bal voor richting ploeggenoot. Teruggekopt. Goed blok daar. Dan moet er uitgehaald worden. Maar het is Ogawa die net iets te veel tijd nodig heeft om tot een schot te komen. Laat de bal nog een keer stuiteren. Probeert het dan met een soort van halve omhaal. Maar die gaat naast de goal van Nick Olij. En onderweg is de bal niet aangeraakt door een van de Spartanen, vindt scheidsrechter Hichler. Dus wordt het een doeltrap voor Sparta. En als we dan naar de klok kijken, dan zien we dat we in het laatste kwart van deze wedstrijd zijn aanbeland. Als Sparta nog wat wil, dan zal het dus haast moeten maken. Het is wel een fraaie poging nog, moet ik zeggen, van Koki Ogawa. De Japanse spits van NEC, maar de bal gaat dus naast de goal. Sparta met de lange trap komt recht in de voeten van Mito. Mito die heeft een actie in huis. Is vaardig aan de bal, heeft de bal nog altijd onder controle en zoekt dan weer zijn tegenstander op. Jurie Baas trekt nu naar binnen. Hij krijgt die bal net niet helemaal lekker mee, maar herstelt het goed door de bal terug te spelen naar Metinho. Metinho dan met de opening naar de linkerkant van het veld. Saito, er wordt goed meegelopen door Van der Kust, die een gat probeert te trekken. Het gat wordt nu ook benut door Saito, die de bal meegeeft aan Verschuren. Maar het uitverdedigen is het dan van NEC. En dan zou de ploeg uit Nijmegen gevaarlijk kunnen worden als Charon Thierry die bal meegeeft aan Sontje Hansen. Ter hoogte van de middenlijn geeft die bal weer terug aan Thierry. Ook hij wordt weer helemaal vrijgelaten op het middenveld bij Sparta. Dat is niet zo handig. Kan nu openen naar de rechterkant. Naar Ogawa die half uitglijdt. Nee, het is Van Rooij die half uitglijdt. En dan is hij de bal alweer kwijt en kan naar Sparta voor opruiming zorgen. We zitten in het laatste kwart. Sparta doet verwoede pogingen om terug te komen in de wedstrijd. Voorlopig slagen ze daar niet in. 2-0 voor NEC. Het eerste eredivisieduel van de avond was RKC tegen Fortuna. In de slotfase trokken de Limburgers de 3 punten over de streep. Dankzij een laat doelpunt van Kai Sierhuis, 89ste minuut. Dat zag ook trainer Danny Buijs, die het ook nog eventjes net daarvoor aan de stok kreeg met Sierhuis vanaf de zijlijn. Ondanks de late treffer voelde het voor Buijs niet als een gestolen zegen. Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Zij hebben 2 of 3 momenten gehad om hem te pakken. Wij 2, 3 momenten om hem te pakken. Toen leek het op een gelijkspel af te gaan. Alleen hadden wij vandaag één iemand binnen de lijnen staan die een wereldgoal maakt. Dus of die dan gestolen is. Maar ik denk dat een gelijkspel voor beide ploegen verdiend was. Maar ja, wij pakken hem nog. Zat er lekker in? Ja, ongekend. Weinig over te zeggen. Doet hij dit vaker? Nou, hij heeft volgens mij bij NEC uit, als ik het goed zeg, ook een vergelijkbare goal gemaakt. Hij heeft ook wel eens een paar afzwaaiers, maar ja, zonder risico vaart niemand wel. Dus nu zat hij er goed in. Het leek wel alsof er net even een klein beetje meer peper in zat dan dat je zou verwachten. Want kort daarvoor hadden jullie eventjes een momentje aan de zijlijn, zal ik maar zeggen. Ja, ik had wel een paar momentjes aan de zijlijn vandaag. Omdat ik vind dat sommige spelers meer kunnen brengen. Fysiek, mentaal. De focus moeten houden, de concentratie met wat ze moeten doen. Omdat één moment in zo'n wedstrijd het verschil kan maken. Beide kanten op, verliezen of winnen. Dus ik ben heel blij dat Kai dit nu meemaakt. Want het geeft voor hem aan dat als hij gewoon zijn kop erbij houdt en doet wat hij moet doen, dan is hij een jongen die voor ons het verschil kan maken. Ook al is het maar met één moment. En is hij voor die andere 89 minuten of 85 minuten of 90 niet tevreden. Na de wedstrijd misschien wel zelfs gefrustreerd. Maar ik kan zeggen, het is toch een lekker gevoel voor een spits als je matchwinnaar bent met 1-0. Ja, RKC kwam er vandaag gewoon niet zo lekker in tegen Fortuna. Zo zag trainer Henk Vrezer van de ploeg uit Waalwijk. RKC verloor met 1-0 en dat heeft de ploeg vooral aan zichzelf te wijten, vindt Vrezer. We hebben een aantal wedstrijden wel gehad waarin we hem ook hebben gekregen. Alleen toen haalden we wel ons niveau met name aan de bal. En vandaag lukte dat ons gewoon simpelweg niet. En dan doet het net zoveel pijn, hoor. Alleen dan zit je meer in de frustratie dat je gewoon jouw spel niet hebt kunnen spelen. Hoeveel frustratie is dat? Oh, dat kan ik niet in woorden uitdrukken, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, er gaat heel veel mis in zo'n wedstrijd die ook hartstikke belangrijk is. Want je wilt die aansluiting gaan maken en ja, nu zit je helemaal op te blaren. Ja, zeker. Dat is de realiteit. En dan word je geklopt door zo'n schot. Hoe beleef jij dat langs de zijlijn? Nou ja, als je toch neergeschoten wordt, dan maar liever met zo'n goal. Ja, je zat er goed in. Ja, was een mooie goal, absoluut. Maar het was ook zo'n wedstrijd, want ik denk dat als je kijkt naar mijn ploeg, wij waren nog, wat ik al zei, we waren niet bij macht om het spel te spelen wat we Twente de eerste helft uit gewoon deden. Feyenoord de eerste 35 minuten, 34. Dat we lef hadden aan de bal en dan loopt het ook gewoon. En vandaag hadden we daar gewoon heel veel meer moeite mee. Ja. Wat tref je dan voor groep aan in de kleedkamer? Ja, zoals iedere groep, denk ik, en ploeg, als je verliest, niemand is daar blij mee. En voor iedereen is het vervelend als dat in de allerlaatste fase is. Dus voor ons niet minder. Ja, je hebt nu een hele belangrijke fase in de competitie met belangrijke wedstrijden op komst. Go Ahead uit, thuis tegen Vitesse, dan Excelsior nog. Moet wel een keer gaan gebeuren. Ja, dat zeg ik. Kijk, tot nu toe, elke keer als we die aansluiting konden maken of de ploegen boven ons wat zenuwen wilden opleveren, lukt dat niet. En daarom is het vandaag ook super teleurstellend, omdat, nogmaals, de spelers willen altijd. Maar het was heel stroperig en we kregen het vandaag niet voor elkaar. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Ready that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. parenthetical, hypothetical, working on to something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece. And yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes. Whatever it takes, Imagine Dragons. In de Goffert is het laatste kwartier ingegaan. Bij NEC tegen Sparta, waar het 2-0 staat. Een overwinning tegen een directe concurrent. Twee schitterende doelpunten. Het zou een heerlijke avond moeten zijn voor NEC. Die avond heeft wel een enorme smet gekregen met het uitvallen van Dirk Proper. Hij zette een sliding in om de bal te ontfutselen van Saito. Dat lukte ook wel. Werkte de bal daarna weg met een hakballetje. Toen greep hij meteen naar zijn hamstring. Ja, dat is dus wat je niet wilt met die enorm belangrijke bekerwedstrijd van dinsdag op het programma. De halve finale tegen Cambuur. En je zag meteen de ontgoocheling op het gezicht van Proper. De man die vanavond de score opende met die schitterende poeier van afstand in de bovenhoek. Want hij ziet meteen een streep gaan door wat toch de wedstrijd van het jaar gaat worden voor NEC. Die bekerwedstrijd tegen Cambuur. Dat is dus een enorme domper op de feestvreugde voor NEC. Dat er nu nog wel uitkomt met een aardige voorzet vanaf de linkerkant van Jurie Baas. 3-4 mensen die de 16 meter inlopen. Maar hij bereikt er geen van. Want het is een speler van Sparta die de bal over de eigen achterlijn werkt. Ja, het is de fase waarin er volop gewisseld wordt. Ogawa, Sendler en Proper zijn naar de kant gehaald. Nuitink, hij maakt zijn rentree bij NEC. Silasso en ook Lasse Schöne zijn in de ploeg gekomen bij de thuisploeg. En bij Sparta zijn er invalbeurten voor Pelle Clement en Charles Andreas Brim. Met nu dus de hoekschop voor NEC aan de linkerkant van het veld. Sparta met 11 mensen terug in de eigen 16 meter om te voorkomen dat het hier 3-0 wordt. Dan is de wedstrijd natuurlijk wel definitief gespeeld. Zolang er 2-0 staat mag Sparta nog een klein beetje hopen. Al rammelen ze niet meer zo op de deur als aan het begin van de tweede helft. Toen er echt wel een aansluitingstreffer in zat. En het dus nog een grote kans was om op die aansluitingstreffer te komen. Nu lijkt de wedstrijd een beetje dood te bloeden voor Sparta. Dat ziet dat er balbezit is voor NEC. Het is Sontje Hansen die mag gaan ingooien. Halverwege de helft van Sparta laat het toch over aan Schöne. Die gooit de bal dan naar een ploeggenoot, naar Charon Cherry. Die krijgt de bal weer terug. Neemt die bal goed mee. Charon Cherry met een poging van afstand. Ja, het is dus zo'n avond waarop zo'n bal er zomaar één kan vliegen. Maar deze poging van Charon Cherry is wat minder succesvol. Bal redelijk in het midden van het doel. En dus is het een prooi voor Nick Olij, de keeper van Sparta. Nog een minuut of 12 heeft Sparta om wat te doen aan die 2-0 achterstand op bezoek bij NEC. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Wat gebeurde er allemaal op de buitenlandse velden? Nou, daar gaan we eens even goed voor zitten. Ik ga het niet allemaal alleen vertellen, want ook Thierry Boon is hier. Die heeft het allemaal voor ons in de gaten gehouden. En Thierry, ja, jij zag Erik ten Hag voor het eerst dit jaar verliezen. Op Old Trafford bleek Fulham te sterk. Ajax miskoop Kelvin Bessie maakte de 1-0 voor Fulham. United kwam vlak voor tijd terug via Harry Maguire. Zocht naar meer, maar kreeg minder. In de 97e minuut maakte Fulham de winnende. Toch was ten Hag na afloop vol lof over het karakter van zijn ploeg. I have to credit the team for their big character, to fight back, to get the draw, but then yeah, we let it slip away and by one mistake, and that's a pity. And of course it's a huge setback, but we have to deal with it. Niet iedereen in Engeland is zo lief voor Manchester United als Erik ten Hag. Luister maar naar Sky Sports analist en oud international Paul Merson, want die heeft niet bepaald veel hoop voor de toekomst. If Man United went and won the league in the next 5 years, whoever's the manager should get knighted. Ja. Manchester United blijft zesde. Een Champions League ticket raakt verder uit zicht. Want de achterstand op plaats 4 is 8 punten. Stadsgenoot Manchester City won wel met 1-0 bij Bournemouth. En daarmee blijft City in het spoor van koploper Liverpool. Het verschil is 1 punt. Daarachter kan nummer 3 Arsenal, nummer 2 City dan weer naderen tot 1 punt. Dan moet het wel thuis winnen van Newcastle United. Nou, daar durf ik wel een wetje op te leggen. Want dat duel kruipt richting de slotfase en Arsenal staat met 4-0 voor. In Engeland wordt morgen de finale van de League Cup gespeeld trouwens. Het tweede bekertoernooi. En op Wembley is Chelsea de tegenstander van Liverpool. In Duitsland kan er eindelijk weer een beetje, nou ja, een klein beetje worden gelachen bij Bayern München. Na een week met nederlagen tegen Leverkusen, Lazio Roma en Bochum werd er eindelijk weer eens gewonnen. Dan had het tegen het Leipzig van Xavi Simons wel een doelpunt in blessuretijd voor nodig. Bayern mit Dyer, langer Ball nach vorne auf Choupo-Moting. Der Leicester versucht einen auszusteigen, ist der Ball im Tor! Da kommt der Ball von Choupo-Moting auf Harry Kane und der macht sein zweites Tor an diesem Abend. Daarmee bewijst Kane Thomas Tuchel een goede dienst, want de trainer moet na dit seizoen weg bij Bayern en dat vindt Kane best wel jammer. Yeah, of course. You know, we have sadness because you know he's a top manager, a really good guy. You know, the club have made a decision to part ways in the summer, and that's football. But from a player's point of view, we owe a responsibility to the coach, to the team, to the club, to fight for every point that we have this season. Hoe noemde Ronald van Dam dat ook weer? Een sportieve herschikking met een nieuwe coach. Dat werd het bij Bayern München. Prachtig. Koploper Bayer Leverkusen won gisteravond al. Het verschil met nummer 2 Bayern is 8 punten. En in Spanje zoomen we in op Frenkie de Jong, want hij maakte een historische goal tegen Getafe. Barcelona won met 4-0 en de Jong maakte de derde goal. En dat was dan weer de 11.000ste in de clubgeschiedenis. Maar eigenlijk wel belangrijker. Barcelona neemt in ieder geval voor even de tweede plaats over van Girona. En de achterstand op koploper Real Madrid, dat nog wel een duel te goed heeft, is 5 punten. Gelooft Frenkie de Jong nog in de titel? Sí, claro, es que tenemos que pelear hasta el final, hasta donde podemos llegar. No depende de nosotros ahora, pero tenemos que seguir ganando partidos y ya al final ya veremos dónde estamos. We moeten vechten tot het eind, zegt Frenkie de Jong. We hebben het niet meer in eigen hand, maar moeten gewoon blijven winnen. En dan zien we aan het eind wel waar we staan. Nog even een tussenstandje ook in Spanje. Almeria tegen Atletico, dat is de nummer laatst tegen de nummer 4. Het staat daar een kwartiertje voor tijd, 2-2. In Italië hadden de topclubs een zaterdagavondje vrij. En in de andere competities waren er ook geen bijzondere affiches. Maar misschien nog wel ergens een eervolle vermelding? Ja, zeker. En die is voor Cyril Dessers. Hij maakte al goals voor NAC, voor FC Utrecht en ook voor Feyenoord natuurlijk. En dat doet hij nu voor Rangers FC. Won met 5-0 van Hearts. En Dessers, de Belg, die maakte er 2. Staat nu op 8 goals in 2024. Rangers is koploper in Schotland met 5 punten meer dan aartsrivaal Celtic. Thierry Boon. Dankjewel, Thierry. We gaan weer eventjes naar de Goffer, naar Nico. Ja, ik zit dat een beetje te bekijken en ik dacht misschien wel strafschop, of niet? Nou ja, ik denk dat iedereen in de Goffert inderdaad in afwachting is van een VAR-ingreep. Want het leek er toch op dat Silasso, de doorgebroken speler, in ieder geval op de rand van de 16 meter gevloerd werd met een overtreding. Dan is het nog de vraag, ik kan het vanaf mijn positie heel lastig zien of het binnen of buiten de 16 was. Maar het zou sowieso een rode kaart kunnen zijn. Scheidsrechter Higler vond het niet eens een overtreding. Nou, we gaan het nog een keer kijken. Het is invaller Silasso. Ja, nee, er wordt totaal geen bal gespeeld. En je ziet gewoon dat er contact is. De overtreding wordt gemaakt door Van der Kust. Die heeft overigens al een gele kaart achter zijn naam. Maar de VAR vindt het niet nodig om hiervoor in te grijpen. Want de vrije trap mag genomen worden. Ja, inderdaad. Dat is een opmerkelijk besluit van eerst al scheidsrechter Higler. En daarna ook de VAR van dienst. Dat is Richard Martens. Maar goed, NEC staat al 2-0 voor. Het zou dan de 3-0 zijn geworden. Dus voor de uitslag heeft het waarschijnlijk niet al te veel invloed. Maar opmerkelijk is het wel. Nu Sparta weer in de aanval met Verschuren. Haalt de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Aardige voorzet nog, waarmee die Lauritsen probeert te bereiken. Maar wordt weer weggekopt door NEC. Want ze hebben wel een goede kopsterke spits bij Sparta. Maar bij NEC weten ze ook wel hoe ze een balletje moeten wegkopen. Nu weer een uitbraakmogelijkheid voor NEC. Via Sherry gaat het naar de rechterkant van het veld. Kodai Sano zoekt de drukte in de as van het veld op. Daar staan wel heel veel tegenstanders. En dus loopt hij zich vast. Is hij de bal kwijt. Dat is wat onhandig gedaan van de Japanner. Maar NEC gaat er ook niet heel handig mee om door die bal zomaar over de zijlijn te spelen. Ja, zeer opmerkelijk besluit van de arbitrage. In eerste instantie Dennis Higler dus. Die de tackle van Van der Kust ja, niet bestraft met een overtreding. En als VAR zie je toch ook volgens mij dat er geen bal gespeeld wordt en wel de tegenstander wordt geraakt. Ja, misschien vindt die VAR dan nog dat Silasso zijn benen iets te veel laat hangen en het contact iets te veel opzoekt. Maar goed, als je de bal niet raakt met een tackle en de tegenstander wel, dan is het toch doorgaans gewoon een overtreding. Goed, Van der Kust wordt gespaard, want hij had dus al een gele kaart achter zijn naam staan. En dus mag Sparta nog een heel klein beetje hoop koesteren op een puntje hier in Nijmegen. Maar dan zal het wel heel snel de aansluitingstreffer moeten maken. En die zie ik eerlijk gezegd niet zo heel snel meer vallen. Sparta probeert het nog wel met een voorzet. Deze kopbal van Pelle Clement gaat ook meters naast de goal van NEC. En dus is er weer een mogelijkheid verloren gegaan voor de Rotterdammers om een nederlaag af te wenden. Dat is toch een zeldzame nederlaag. De laatste 9 wedstrijden tussen de beide ploegen. Daar heeft Sparta allemaal niet verloren. Maar aan die reeks lijkt nu een einde te komen. Terwijl er nog een keer gewisseld wordt aan de zijde van NEC. Het is Sano die naar de kant wordt gehaald. Die heeft ook weer ongelooflijk veel meters afgelegd in deze wedstrijd. Hij mag nu gaan rusten met het oog op komende dinsdag. We zitten in de slotfase. Nog 5 minuten officiële speeltijd. En NEC koestert de 2-0 voorsprong tegen Sparta. Gaan we vast eventjes kijken naar de voetbaldag die morgen gaat brengen. Want dan neemt AZ het in Alkmaar op tegen Ajax. De nummer 4 tegen de nummer 5. Angelo Terwiel blikt vooruit met Dani de Wit. De man die vorige week de matchwinner werd voor de Alkmaarders tegen Fortuna Sittard. Die schreeuw. Afgelopen weekend. Je hebt de winnende goal gemaakt tegen Fortuna. Wat zat daar allemaal in besloten? Zo, veel ontlading denk ik. Ja, we weten allemaal in welke situatie we zitten. Van welke periode we ook wel in zitten. En ja, ik hoop nu uitkwamen met deze goal. Dus ja, veel ontlading. Even terug naar de periode waarin je op de bank belandde. Wat opviel is dat de supporters, de AZ-supporters, jou enorm steunden. En ervan baalden dat je er niet in werd gezet. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat was heel mooi. Veel waardering, denk ik, vanuit de supporters. En ja, dat is alleen maar mooi, denk ik. Dat doet je wat als speler. En ja, daarvoor werk je ook gewoon keihard. Ik wil elke training, elke wedstrijd alles geven. Mijn beste kant laten zien. En als het, de supporters je dan een steuntje teruggeven op moeilijke momenten, is dat alleen maar mooi, denk ik. En daar ga je alleen maar beter van spelen. En ja, ik ben blij dat ik er nu gewoon weer sta en ook weer belangrijk kan zijn voor hun, maar ook voor het team. En je was het ook met ze eens, hè, met de supporters? Nou, uiteraard, maar dat ze elke speler zeggen. Je wilt het liefst tussen de lijnen staan en niet erbuiten. En ja, ik ben blij dat ik dat nu weer sta. Zondag AZ Ajax. De nummer 4 tegen de nummer 5. 3 punten voorsprong. Zijn jullie favoriet? Uiteindelijk staan wij bovenop de ranglijst. Dus dat denk ik wel. En we weten allebei dat we een hele moeilijke periode hebben gehad. Zij wat eerder in het seizoen en wij misschien nu. Alleen. Maar ze zitten er nog steeds wel in, toch? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ze hadden een betere periode denk ik qua punten. En nu de laatste wedstrijden spelen zij inderdaad ook weer wat minder. Maar je weet ook dat ze heel veel kwaliteit hebben. En zeker denk ik voorin op het middenveld. En met individuele acties moet je daar gewoon heel scherp op zijn. En ja, een goede spits die de laatste weken goed in vorm is daar. Dus we moeten ze gewoon in de gaten houden. En of wij favoriet zijn, misschien een beetje. Maar dat weet ik niet. Ik denk dat het op dit moment een beetje gelijkwaardig is. Maar dat het een hele belangrijke wedstrijd is, dat is wel duidelijk. Goeie paal, mooie goal! Kijk eens, een schot uitstappen en intikker. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. 3 wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Koploper PSV had in Zwolle geen kind aan pek. En dat kwam onder meer door De Jong, daar is hij. 1-5. Luc De Jong met zijn hattrick op aangeven van Lozano. Ja, doelpunt nummer 17 dus voor Luc De Jong tegen PEC. En het is zijn 22e in totaal van dit seizoen. Die hattrick van Luc De Jong was extra speciaal, omdat hij met links, met rechts en met zijn hoofd scoorde. Maar daar was de spits niet mee bezig. Ik hoorde het net ook pas inderdaad dat ik met mijn hoofd links en rechts scoorde. En dat inderdaad speciale hattricks zijn. En uiteindelijk is het mooi dat ik laat zien dat ik gewoon links en rechts kan afwerken en met mijn hoofd kan afwerken. De eindstand werd bepaald door De Jongs vervanger. 1-7, Ricardo Pepi. Hij maakt hem. Ja, het is, wat voetballen ze makkelijk. En wat zien die combinaties er toch schitterend uit bij de ploeg van Peter Bos. En nu ook weer. En daarom was trainer Peter Bos erg in zijn nopjes. Vooral ook over de scherpte na het Champions League-duel tegen Borussia Dortmund. Tegen dit soort tegenstanders worden normaal nog wel eens punten verspeeld. En ik vind het knap als je ziet hoe we vanaf minuut 1 aan deze wedstrijd beginnen. En de concentratie opbrengen, het druk zetten. Ik vond het echt heel goed vandaag. Dat kon Johnny Jansen niet zeggen over zijn ploeg. En dat komt hard aan in Zwolle. Ja, natuurlijk zijn we daar en lopen we daar van te balen. En natuurlijk is dat zo dat de kopjes op dit moment naar beneden hangen. Maar morgen trainen we weer, morgen zijn we weer bij elkaar. En morgen gaan we weer op naar de volgende wedstrijd. En die is volgende week zondag uit bij Heerenveen. In het rechterrijtje bleven tussen RKC en Fortuna Sittard 89 minuten zonder doelpunten. Al lag de bal halverwege de tweede helft wel in de netten. Een handige steekpaas. Lelieveld die moet erin. Hij gaat erin, maar ik denk buitenspel van Lokesa. Lelieveld schiet niet zelf, maar geeft hem schuin naar voren. En Lokesa mag hem dan in het lege doel lopen. Maar wat ik dacht wordt bevestigd door de man met de vlag. Namelijk dat het wel eens buitenspel zou kunnen zijn. Vlak voor tijd was het wel raak voor Kai Sierhuis namens Fortuna. En hoe? De laatste minuut loopt en hij kreeg zo op zijn kop van de trainer. Het was over en weer schelden. En op een gegeven moment dacht Danny Buijs, ik ben er helemaal klaar mee. Er ging hij heel hoog in zijn dugout zitten. Zo van, nou, hier heb ik geen zin meer in. En dan schiet uitgerekend die Sierhuis die bal, nou, precies in de bovenhoek. Nou, dan zou je denken dat Sierhuis er zelf ook van genoot, maar... Ik heb hem eigenlijk het net niet zien raken, maar de reacties zijn wel genoeg van de rest. Dus toen wist ik wel dat hij zat, ja. Maar ik heb hem niet helemaal erin zien gaan. Etienne Vaassen zag het wel gebeuren, maar de keeper van de RKC kon het natuurlijk iets minder waarderen. Ja, ik denk echt een zondagschot. Ik probeer nog met mijn hand zo te strekken, maar hij schot hem ook heel hard. Ten eerste draait hij gewoon te makkelijk weg en heeft hij alle tijd om te schieten. En je weet hoe goed Sierhuis af en toe een bal kan raken. En hoe zat het nou precies met die ruzie tussen Sierhuis en trainer Danny Buijs vlak voor die winnende prachtgoal? Volgens de trainer van Fortuna was dat om zijn spits te prikkelen. Omdat ik vind dat sommige spelers meer kunnen brengen. De focus moeten houden, de concentratie met wat ze moeten doen. Omdat één moment in zo'n wedstrijd het verschil kan maken. Beide kanten op, verliezen of winnen. Dus ik ben heel blij dat Kai dit nu meemaakt. Want het geeft voor hem aan dat als hij gewoon zijn kop erbij houdt en doet wat hij moet doen, dan is hij een jongen die voor ons het verschil kan maken. Nog bezig en enerverend, NEC Sparta, Nico. Ja, er gebeurde lange tijd niet zo heel veel meer in deze tweede helft. Maar het venijn zit hem toch weer in de staart. Het staat nog steeds 2-0 voor NEC. NEC heeft een paar dotten van kansen gehad om ook die derde te maken. Olde Larsen, een van de invallers, kopte net over. Siloso kreeg ook nog een dot van de mogelijkheid. Ook hij schoot over. En ook Sparta was nog heel dichtbij de aansluitingstreffer via Koki Saito. Heerlijk schot. Maar de bal raakte de linkerpaal, raakte de rechterpaal. En belandde toen precies in de handen van Jasper Sillissen. Ja, het is zo'n avond dat die treffer voor Sparta waarschijnlijk niet meer gaat vallen. Of nu misschien nog met de voorzet van Van der Kust. NEC kan weer voor opruiming zorgen. Sparta heeft best wel wat kansjes gehad in deze wedstrijd. Terwijl we in de blessuretijd zitten. Het bedraagt 4 minuten. Daarvan is de helft zo'n beetje verstreken. In de eerste helft was de beste kans nog voor Lauritsen. Toen was er ook een uitstekende redding van Jasper Sillissen die voorkwam dat Sparta toen op voorsprong kwam. Want toen stond het nog 0-0. Even later zagen we een schitterende treffer van Proper die van afstand die bal in de kruising joeg. Dat leverde de 1-0 op. Even later werd het ook 2-0 door ook een schitterende treffer. Ditmaal weer een vrije trap van Kelvin Verdonk die hem in één keer binnenschoot. Dat is toch wel opmerkelijk. Dit hele seizoen in de Eredivisie zijn er nog maar 7 treffers gemaakt uit een directe vrije trap. 3 daarvan gemaakt door NEC en 2 daarvan gemaakt door Kelvin Verdonk. Het is een specialiteit hier in Nijmegen. En dat zorgde ervoor dat ze toch een vrij zorgeloze avond hebben. Alhoewel, de avond kreeg nog wel een grote smet in de tweede helft. Want Proper, de maker van die eerste goal in de wedstrijd, viel uit met een hamstringblessure. Dat in de aanloop naar die hele belangrijke bekerwedstrijd van dinsdag. De halve finale op bezoek bij Cambuur Leeuwarden. Ja, dat is toch een adelating als je dan de aanvoerder moet missen. En dat is een grote domper op de feestvreugde voor Proper zelf. En natuurlijk voor heel NEC dat nog wel een slotakkoord kan geven aan deze wedstrijd. Want ze krijgen weer een vrije trap. We hebben al 2 schitterende doelpunten gezien. Komt hier nummer 3 van Lasse Schöne. Hij probeert het wel van 1,30 meter. Maar het is een keer op de koek voor NEC. Deze bal gaat meters naast de goal van Sparta. Dat in de tweede helft dus nog best wel wat kansjes kreeg. Heeft het echt wel geprobeerd. Want NEC speelde een uitstekende eerste helft. Na rust namen ze wat gas terug. Daardoor komt Sparta beter in de wedstrijd te komen. En ze hebben ook echt wel wat kansjes gehad. Onder meer via Mito. Die had echt de 2-1 moeten maken. Maar van dichtbij schoot hij over. Dan had het nog spannend kunnen worden. Maar het lijkt erop dat NEC zelfs nog naar 3-0 kan gaan. Want het is Sherry die de bal meegeeft aan Olde Larsen. Weer een mogelijkheid voor NEC. En weer gaat hij er niet in. Wat laten ze nog een kans liggen om de zegen nog wat extra glans te geven in de slotfase van dit duel. duel. Maar ook deze mogelijkheid is niet besteed aan Lars Olde Larsen. Schiet die bal eigenlijk keurig tussen de benen door van de verdediger Meijsen. Heeft dan nog pech, want zijn schot raakt nog de paal. En zo gaat die bal naast het doel van Sparta. Dat zelf nog één keer in de aanval mag. Om er misschien nog 2-1 van te maken in de diepe blessuretijd van deze wedstrijd. Lauritsen geeft die bal aan Saito. De pechvogel van zo even. Want ja, krijg het maar eens voor elkaar met een schot de linkerpaal en daarna de rechterpaal te raken. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar nee, goed, het overkwam dus de Japaner die de bal nog laag voorgeeft. In de voeten schuift van Thierry. Is de bal ook meteen weer kwijt. Dan krijgt Lauritsen nog een mogelijkheid. Tobias Lauritsen wordt goed verdedigd. Legt die bal dan terug. En dan is er een mogelijkheid aan de rechterkant van het veld voor Brim. Maar die verspeelt de bal. En dan is er nog een countermogelijkheid voor NEC. Wordt gejuicht alvast op de tribunes. Maar er komt een overtreding van een van de Spartanen die daarvoor de gele kaart krijgt. Het is eventjes kijken, de man met nummer 18, El Dari, die in de blessuretijd nog in de ploeg is gekomen. Die daarvoor bestraft wordt door scheidsrechter Hegler. En dan zit er ongeveer een einde aan deze wedstrijd. Want ik zit er al zo'n beetje in de zesde minuut van de blessuretijd. Terwijl er vier waren aangekondigd. Balletje breed van Lasse Schöne. En dan zit de wedstrijd er inderdaad op. Armen gaan in de lucht van heel veel toeschouwers in Nijmegen. Nu kan de bekerkoorts in volle hevigheid losbarsten. Want het was een uitstekende generale repetitie van NEC. Dat is met 2-0 van Sparta. Door doelpunten van Proper en Verdonk. NEC doet dus goede zaken, klimt op de ranglijst naar plaats nummer 7. Een ranglijst die wordt aangevoerd nog altijd natuurlijk door PSV. 23 wedstrijden gespeeld en 65 punten. Tweede plaats voor Feyenoord. 22 gespeeld en 52 punten. Derde FC Twente, vierde AZ en vijfde Ajax. Ja, NEC zevende dus. Sparta gaat naar de negende plek. PEC en Fortuna 11 en 12 en RKC. Toch iets dieper in de problemen. De 16e plek nu. Dus dat is die plek die recht geeft. Recht is misschien een verkeerd woord. Die veroordeelt tot na competitie. Zo is het, het was vandaag een PSV wat geweldig was. Dat hebben we gezien. We hebben een aantal schitterende goals mogen zien. Hopelijk is dat Eredivisie-programma van morgen net zo interessant. 11:45 wordt er afgetrapt. Excelsior Vitesse 14:30 gaan we FC Twente tegen Go Ahead Eagles zien. En om 14:30 ook Almere City tegen Feyenoord. En om 16:45 in Alkmaar, AZ tegen Ajax. Ja, morgen natuurlijk alles allemaal te volgen in NOS Langs de Lijn met het voetbal dus. Excelsior Vitesse, Almere City tegen Feyenoord, Twente Go Ahead Eagles en AZ Ajax. En natuurlijk wordt er weer geschaatst op de NK Allround en Sprint en gefietst van Brussel naar Kuurne en weer terug. De presentatie is dan in handen van Tom van het Hek en Hugo Borst. En ook morgenavond zijn we er. Tussen 10 en 11 blikken we terug op het sportweekend. En wij sluiten onze avond af met de koningin van het ijs. Want het was ook haar avond. Het afscheid van Irene Schouten. Ze maakte deze week bekend te stoppen met schaatsen. Bij het NK Sprint en Allround in Tialf kreeg de drievoudig Olympisch kampioen haar afscheid. Inclusief een eigen liedje. Ja, alles heb je dit verdiend. Ik ben er gewoon stil van. Ik had dit vorige week allemaal zo niet verwacht. De mensen in Tialf, geweldig. De hele organisatie. Dat ze dit allemaal voor mij doen, vind ik echt geweldig. Zag jij er ook een beetje tegenop? Nou, meer dat ik een beetje emotioneel zou worden. En ik vind het, wat ik ook al zei, weet je, een vol Tialf, dat ga ik gewoon niet meer krijgen. En dat is een... Ja, dat kan je aan alle schaatsers vragen, maar dat is een heel mooi gevoel. Als de schouten zegt van ik stop, dan stopt de schouten ook. Inderdaad. Hartstikke bedankt. Bedankt voor de jaren, Bert. Het slotakkoord van deze langste lijn voor Irene Schouten. Zo dadelijk met het oog op morgen, gepresenteerd door Marcia Luiten. Goedenavond. Dit was Langs de Lijn. Goedenavond. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema.